Twee uur, Mark Sampersen met het NOS-journaal. Engeland versoepelt de reisregels voor een aantal Europese landen. Reizigers uit onder meer Duitsland, Oostenrijk, Roemenië en Noorwegen hoeven niet meer in quarantaine als ze naar Engeland gaan. Ook niet als ze niet zijn gevaccineerd. Wel moet iedereen een negatieve coronatest kunnen laten zien. Met de aanpassing willen de Britten het toerisme verder op gang helpen. Ongevaccineerde reizigers uit Nederland moeten nog wel in quarantaine in Engeland. In de Amerikaanse staat Texas zijn 10 doden gevallen bij een ongeluk met een busje. Zeker 12 mensen raakten gewond. Het busje had plaats voor 15 personen, maar er zouden 25 mensen in hebben gezeten, vooral migranten. Het voertuig kantelde volgens de politie toen de bestuurder in een bocht de macht over het stuur verloor. Het ongeluk gebeurde op zo'n 150 kilometer van de grens met Mexico. Amazon komt met een plan om minder producten te vernietigen en zo verspilling tegen te gaan. Zo krijgen externe bedrijven die spullen verkopen via de site de mogelijkheid om teruggestuurde producten opnieuw aan te bieden. Eind juni onthulde een Britse tv-zender dat Amazon miljoenen teruggestuurde spullen vernietigt, omdat dat goedkoper is dan ze opnieuw in de verkoop te zetten. Het plan om verspilling tegen te gaan wordt het eerst uitgerold in onder meer de VS, Duitsland en Frankrijk. Over Nederland is niets bekendgemaakt. Ferry Weerdman is er niet in geslaagd om opnieuw Olympisch kampioen te worden bij het 10 kilometer open water zwemmen. Hij kwam er in de baai van Tokio niet aan te pas en werd zevende op bijna 3 minuten van de Duitse winnaar Florian Welbrock. Zilver was er voor Hongarije, het brons ging naar Italië. Het weer wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt naar een graad of 11. In de ochtend over het algemeen droog met geregeld zon. In de middag en avond flinke buien met lokaal onweer. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NOS. Radio Olympia. Yokoso, Radio Olympia. Suze van Kleef en Wouter Bouwman. Goedenacht, dag 13 van de Olympische Spelen in Tokio is al even officieel begonnen. Ferry Weerdman zwom zijn openwaterwedstrijd. En wat voor dag wordt het? Veel atletiek met Nederlanders in actie op de estafette en kans op een medaille bij de zevenkamp. En we gaan schoonspringen van grote hoogte. Celine van Duin springt naar haar halve finale. Daar gaat ze vanaf springen van de 10 meter toren. Dat afgewisseld met golf, hockey, beachvolleybal in de eerste uren van Radio Olympia. En dus al achter de rug is de 10 kilometer open water zwemwedstrijd bij de mannen. Arman Afsaroglu vanuit Tokio. Wij hoopten een beetje op Ferry Weerdman, maar het zat er eigenlijk geen seconde in, hè? Nee, vanaf het allereerste moment eigenlijk al niet meer. Het was een vrij kansloze race voor Ferry Weerdman, de Olympisch kampioen van Rio 5 jaar geleden. Maar ja, deze wedstrijd die ging eigenlijk maar over één man. En dat was de Duitser, een superieure winnaar, Florian Welbrock. Die ook al zilver pakte in het zwembad op de 1500 meter. Hij is de wereldkampioen, hij was de favoriet en hij zwom weg. Op de eerste meters kwamen nog wel een paar mensen bij hem in de buurt. Maar op het laatste eind versnelde hij nog een keer. En kwam hij alleen aan in de finishstraat. Niemand anders op de foto. Florian Welbrock is dus de opvolger van Ferry Weerdman als Olympisch kampioen in het open water. Weerdman had nog even aansluiting in een achtervolgend groepje. En had misschien nog wat hoop op een medaille. Maar moest ook die groep laten gaan. En hij tikt uiteindelijk aan als zevende. Maar het was een merkwaardige race. Omdat je normaal gesproken in het open water zijn die verschillen heel klein. En zie je aan het eind zo'n sprintje op weg naar die plank die je dan moet aantikken. En de eerste die aantikt wint dan. Maar ja, hier was geen sprintje. Hier was gewoon één grote sprint van die Welbrock die wegzwom. En niemand kon hem bijhouden. En als je kijkt naar de verschillen ook tussen hem en de rest van het veld, zelfs tussen hem en andere zwemmers in de top 10, dat gaat om minuten. En dat is een eeuwigheid in het open water. Dus ja, Weerdman zal balen. Zeker dat hij niet wat dichterbij het podium kwam. Maar op de winnaar vandaag staat echt geen maat. Die Welbrock, die traint overigens in Maagdenburg bij dezelfde trainingsgroep als Sharon van Rauwendaal. Ja. Die was gewoon te goed voor de rest. Zilver voor de Hongaar. Razovski, brons voor Paltrinieri, die Italiaan die we ook al in het zwembad hadden gezien. En Weerdman wordt dus zevende. Ja, gaan we straks nog uitgebreider op nabeschouwen met Maarten van der Weijden. Dank Arman voor nu. Jij moet nu snel naar het beachvolleybal, geloof ik. Want daar horen we je later vannacht, hè? Taxi staat ook klaar. Spreek je zo. Joe. Tot zo. Ja, vandaag moeten we dus nog even wachten op een medaille. Gisteren was het wel weer raak voor Team NL. 3 keer zelfs. Konnichiwa, Yuko-sensei desu. Hallo Tokio. Ze gaat dus richting zilver. Van Rauwendaal, zilver naar goud in Rio. Zilver is er voor Sharon van Rauwendaal. De derde mooie plaats, een medaille voor Femke Bol. 21 jaar, ze wint een medaille. Wordt het Italië voor de Denemarken? Het wordt Italië in een wereldrecord. Met dank aan de grote Filippo Ganna. Sivan Hassan kennende, die wil absoluut ook deze halve finale gewoon winnen. Geen gezeur, we gaan niks weggeven. 4-0-0-23. Sivan Hassan naar de finale. Ja, is mooi. Het wordt een medaille als hij opschiet, als hij snel gaat met Bofiel. De tijd van de vleuten. Er gaat geen balk af en het is brons! Het is brons voor Michael van der Vleuten. Ho, ho. Het is een bronzen medaille. Het is een bronzen medaille. Wie had daarop gerekend? Dat je hier met een bronzen medaille uit kan rollen, dat is, ja, moet ik eigenlijk nog een beetje te bevatten. Het wordt uiteindelijk een duidelijke 32-22 nederlaag. Het doet gewoon zeer. Vier onderdelen gehad in de meerkamp. En Anouk Vetter staat eerste. Ja, en die meerkamp met onder andere dus Anouk Vetter, die gaat vandaag verder met nog veel meer atletiek ook. Dat horen we straks van Andy. Maar er staat ook nog veel meer op het programma vanuit Tokio. Edwin Cornelissen, goedemorgen. Goedemorgen. Heb je voor ons de hoogtepunten van de komende uren? Ja, ik heb maar even gefocust op de Nederlanders. Eerst maar even de Nederlandse nacht. Ja, om 12:30 is begonnen. En dat gaat voorlopig nog wel even door. Het golfen met Anne van Dam. Dat is de eerste vrouwelijke golfer uit Nederland op de Olympische Spelen. Vrouwelijke golfer. Vier jaar geleden hadden we Maarten Lafebvre. Luiten was daar, Joost Luiten. Het is de tweede dag van het toernooi. De eerste dag kon Anne van Dam geen indruk maken. Had ze een gedeelde 47ste plaats. Na een rondje van 3 boven par. Dus die heeft wel wat goed te maken. Dus golf. Vannacht. Om 3:00 gaan we schoonspringen. Daar ga ik zelf heen. Céline van Duin, je noemde er al, op de 10 meter toren. Gisteren was goed in de voorrondes, werd ze 11e. Ja, dan moet ze vannacht ook weer in de halve finales waar ze opnieuw 5 sprongen moet laten zien, moet ze bij de top 12 eindigen. En dan mag ze later op de dag ook nog de finale gaan springen. Dus nou ja, laten we hopen dat Céline van Duin een mooi voorbeeld neemt aan Inge Jansen. Die werd eerder 5e op de 3 meter plank. Zij doet het van iets hoger. Dus heel spectaculair om te zien en grote dag dus voor haar. De finale is overigens om 8:00 in de Nederlandse ochtend. En ook in de nacht of de vroege ochtend om 7:00 waterpolo met de wedstrijd China tegen Nederland bij de vrouwen. Dat gaat allemaal om plaats 5 tot en met 8. Daar zitten ze eigenlijk helemaal niet op te wachten, die Nederlandse waterpolo vrouwen. Maud Megens die was vernietigend in haar oordeel. Die wilde eigenlijk meteen naar huis na de uitschakeling. Vindt het een pijniging. En daar is de bondscoach Arno Havengaat eigenlijk wel een beetje mee eens. Hij zegt het wat diplomatieker. En hij zegt laten we in ieder geval proberen om het af te sluiten op de 5e plaats. Nou ja, ondanks dat zij er geen zin in hebben, gaan we dat wel gewoon lekker volgen met Radio ja, Olympia. Tuurlijk. Heb je verder ook nog het programma voor de rest van de dag? Ja, want in de ochtend, zo rond 8:30, begint ook het baanwielrennen. Om 8:15 is daar bijvoorbeeld de 8e finales op de sprint bij de mannen. Met twee klasbakken uit Nederland, Jeffrey Hoogland en Harry Lafrijze. Dat zijn ook echt de twee grote favorieten. Ze hebben al eerder in het toernooi allebei een Olympisch record gereden. Heel uniek. In exact dezelfde tijd. Op 1000ste gelijk. 9,215 seconden. En bovendien zijn dit ook de twee mannen die in de WK-finale tegen elkaar reden in de sprint. En toen won Lafrijze. Dus dat belooft wat. De ontknoping is overigens niet vandaag. Het is alleen maar die 8e finale en een 1/4 finale. De halve finale en de finale die zijn de volgende dag. Even na 9:00 is de 1/4 finale van de Keirin bij de vrouwen. Met Laurine van Riessen. En Sjanne Braspennings van Riessen kan de eerste worden die op zowel de zomer- als de winterspelen een medaille pakt. Dus dat zou een prestatie van formaat zijn. En de vrouwen maken vandaag wel het Keirin-toernooi af. Dus die beginnen met een 1/4 finale. Dan hebben ze nog een 1/2 finale en een finale. En die finale die is iets na 10:30. En er wordt gestreden op het Omnium. Dat is zeg maar de meerkamp onder het baanwielrennen. 4 onderdelen bij de mannen. Ze beginnen met de scratch. Dat is 15 kilometer rijden met het hele peloton. En wie als eerste finish die wint. En er is een Nederlandse deelnemer. Dat is Jan-Willem van Schip. Dat is niet de minste, want hij won zilver bij het WK van 2020 op de Omnium. Dus daadwerkelijk een medaillekandidaat ook op dat onderdeel. Hij noemde zich geloof ik al een belachelijk goede wielrenner. Dus daar ben ik wel benieuwd. Nou, dat beloof wat dan, hè? Ben ik wel benieuwd naar. Edwin, jij zei al, ik ga naar het schoonspringen. Is dat het enige? Mag je je daarop focussen of moet je ook nog ergens anders heen? Nee, daar mag ik me vandaag op focussen. Maar goed, als het goed is, en daar gaan we er maar van uit, dan zijn er twee wedstrijden vandaag. Het is een halve finale en een finale. Dus laten we hopen op een mooi scenario voor Celine van Duijn. Oké, gaan we je daar weer horen. Dankjewel, Edwin. Ja, je hoorde het net al even van Armand. Ferry Weertman is er niet in geslaagd om op de 10 kilometer open water zijn titel te verdedigen. Hij haalde net een Olympisch diploma binnen en werd zevende. Maarten van der Weijden, de Olympisch kampioen van 2008, heeft naar die race gekeken en is hier even aangeschoven. Maarten, ik zei al, ja, niet heel slecht. Nee, dit is wel gewoon echt een balenuitslag. Ja. Dit is niet goed. Nee, als je als regerend Olympisch kampioen wil je graag winnen. Als je dan zilver wordt, zoals Sharon gisteren, dan is dat echt uitstekend en is dat heel gaaf. Maar zevende plek is zonde. Laten we even naar Ferry zelf luisteren. Ik had een goed raceplan, alleen het past gewoon niet bij deze race. En ja, dan kan je gewoon niet doen waar je voor getraind hebt. En dat, ja, doet gewoon pijn. Leg eens uit, wat was het raceplan? Het is super warm hier. En dat kost gewoon heel veel energie. Dus ja, ik wilde gewoon aan het begin niet te veel energie verspillen. Dus ik heb er echt voor gekozen om de eerste twee rondjes gewoon rustig achteraan te doen. Maar Florian, ik zag hem bij de eerste boei, lag hij al los. Ja, Welbroek de Duitser. Ik dacht, ja, dat halen we als groep, komen we daar wel weer bij. Na twee rondjes ben ik naar voren gekomen. En ik ben echt heel ver naar voren gezwommen, maar ik kwam er alsmaar niet bij. Ja, je kan niet in de derde ronde gewoon maar alles eruit gaan gooien om er maar bij te komen. Dan kom je ook niet tot het einde. En ja, die mannen zijn gewoon supersterk. En die hebben het gewoon heel netjes afgemaakt. En ja, ik kon er gewoon niet bij komen. Dus, ja. Je was het je wel bewust dus in de wedstrijd. Er is een gat, er liggen mensen voorop en ja, ik moet daar eigenlijk naartoe. Ja, kijk, ik wist op een gegeven moment niet meer precies hoeveel mensen het waren. Maar wat ik zeg, ik zag Florian in de eerste ronde wegzwemmen. Thijs zei tegen me in de tweede ronde... Je coach, dat, Thijs Hagestein. Christophe er ook achteraan aan het zwemmen was. Dat hij ook een gaatje had, weet je. Dus ik ben er echt wel van op de hoogte. Maar ja, om zo vroeg in de race maar gewoon naar voren te gaan zwemmen... en alles eruit te gooien, dat is ook niet de oplossing. Het zal echt niet de eerste keer zijn dat iemand weg is gezwommen... en dat de hele groep er weer bij komt. Maar ze zijn gewoon een buitenklasse en hebben gewoon het heel netjes doorgetrokken. Ja, en ik heb nog superveel mensen ingehaald en ik heb mentaal heel pittig gehad. Ik zag de hele tijd voor me liggen en ik kwam alsmaar niet dichterbij. Met nog twee rondjes te gaan. Dacht ik echt van oké, ik ga nu alles of niks. En ik merkte wel dat ik die Zuid-Afrikaan nog op mijn voeten had. Maar om dan... Ja, dan maar te stoppen omdat hij meelift, dat is ook geen oplossing. Dus ja, nee. Ik ben tot... Ja, dat laatste rechte stuk op de heenweg, zeg maar, ben ik er vol voor gegaan. En toen had ik zoiets van, oké, ik ga er niet meer bij komen. Dan ga ik gewoon vechten om van dit groepje te winnen. En ik ben heel blij dat dat gewoon is gelukt. Ja, snap ik. Hoe zwaar was het überhaupt? Want ja, de omstandigheden zijn extreem. Het is bloedheet. Daar heb je wel mee kunnen dealen. Ja, kijk, we zijn supergoed voorbereid op de hitte. Natuurlijk, het is warm. Maar ik denk dat ik daar... Vergeleken met hoe ik daar 3 jaar geleden mee om zou gaan, dat ik dat nu heel erg goed heb gedaan. Maar ja, wat ik zeg, ik kon er gewoon niet bij komen. Ik heb 5 rondjes in mijn eentje gezwommen. Dus ik heb laten zien dat ik goed in vorm was. Alleen wat ik zei, mijn raceplan matcht niet met de race. Nee. En daar heb ik het gewoon laten liggen vandaag. Maarten, ik hoor Ferry Weertman zeggen dat hij een goed raceplan had... dat niet bij de race matchte. Is dat dan een goed raceplan? Nou, achteraf niet. Nee, ja, kijk, ik begrijp een heleboel dingen die hij zegt... maar sommige dingen begrijp ik ook niet. Dus ik begrijp dat je voor de race, en dat was bij mij in 2008 exact hetzelfde... je moet een soort van plan hebben. En je weet dat plan niet voor 100% naar succes leidt. In mijn geval was dat een vergelijkbaar plan als dat hij vandaag had. Dat was achterin, zeg maar, wachten en hopen dat die groep bij elkaar zou blijven. Bij mij lukte dat en werkte dat en bij hem nu niet. Dus die snap ik. En ik snap ook zijn verdriet en zijn pijn van het keihard trainen, het alles eraan doen en dat het toch niet lukt. Achteraf weten we wel... dat op de plek van na drie rondjes was die vlak bij voeten die uiteindelijk die aansluiting wel vonden. En uiteindelijk heeft hij dus vier rondjes zelf gezwommen. Terwijl met open water, zeg maar, als je op voeten ligt, dan heb je stromingsvoordeel. Als hij toen 100 meter gesprint had naar die voeten toe, op die voeten had gelegen, ja, dan zou hij er wel bij zijn gekomen. Heeft hij dat dan niet gezien? Durfde hij nog niet? Nou, het is natuurlijk een beetje achteraf gepraat. Mm-hmm. Hè? Dus in hoeverre maak je als zwemmer dan die keuze? En ik kan ook zijn gevoel voorstellen dat je denkt, ja, shit, ik heb het derde rondje waarvan die van plek 21 naar plek 11 opschoof. Wat ook echt een enorme stap is. En daarna vond het plaats dat dat gat zo enorm klein was. En dan kun je inderdaad stellen, ja, maar jij kunt nu achteraf weten dat die voeten uiteindelijk die groep haalden. En dat wist hij niet. Maar als je daar zwemt, dan die voeten zie je. En die zag hij toen ook. En hij had dus de keus van, goh, ga ik dat sprintje doen zodat ik dat stromingsvoordeel pak? En dan kan ik dan misschien mijn energie een beetje laten vieren. Of laat ik het nu al vieren, omdat ik denk, ja, ik wil mijn kracht een beetje verdelen. En dat vertelt mij ook, en daarmee ben ik het dus niet eens met wat hij zegt. Hij zegt, ja, ik had echt een hele goede vorm. Ja, als hij een hele goede vorm had gehad, dan had hij dat sprongetje na drie ronden had hij gedacht, gemaakt. Ik ga gewoon. Dan had hij het stuk doseren had hij nog gehad. Alleen dan zou hij het doseren gedaan hebben in iemands voeten. Wat betekent dat hij dat sprongetje had gemaakt. Waardoor hij er uiteindelijk wel bij had gelegen. En dat hij dat sprongetje niet kon maken. Of niet durfde te maken omdat hij dan echt al helemaal leeg was. Ja, dat vertelt mij dat hij ook niet in een enorme goede vorm was. Ja, hoeveel overzicht heeft een openwaterzwemmer eigenlijk als hij ja, ergens voeten ziet, de ver voor er nog iemand, een klein brilletje op. Nou, bij mij altijd waterhoofd erin. Ik weet niet hoe dat is als openwaterzwemmer. Maar ik kan me voorstellen dat je al het zo moeilijk een overzicht kan vormen van een wedstrijd. Ja, het is moeilijk. Ook omdat als je staat en als je loopt of wandelt in een marathon loopt, dan sta je 2 meter hoog, zeg maar. En dan is het overzicht makkelijker. En hier kijk je net op het water. Hè? Alsof je op de vloer ligt en dan kijkt. Dus het overzicht is heel moeilijk. Aan de andere kant is Ferry extreem getraind dat hij dat kan. En is hij juist heel goed, omdat hij in dat peloton, en dat zei hij ook zelf al, goh, ik zwom daar, ik koos ervoor dat ik achter in die groep begon, ik wilde mijn krachten sparen. Ja, want daar hadden we het gisteren over met Cheryl van Roondaal, die lag in de buik van het peloton en dat was een goede keuze. Dus. Precies. Nee, dus ik denk dat die keuze goed is. En op jouw vraag terugkomend, hij ziet alles. Hij zag voor de eerste boei dat Welbrock weg was. Ja. Dus hij ziet alles. En er was wel in die eerste twee rondjes had hij een keus van, goh, ga ik reageren? Blijf ik achter of ga ik nu al eerder naar voren en pas ik het plan aan? Dan kan ik me heel goed voorstellen. Ik denk dat dat ook een verstandige keuze was. Dat hij zegt, ja, maar ik blijf achter. Maar op het moment dat je dan naar voren zwemt, ja, dan moet je wel naar voren blijven zwemmen. Dus hij zwom 2 rondjes achter. Hij heeft het derde rondje besteed dat hij van plek 21 doorzwom naar plek 11. Ja, en toen was het klaar. En dat snap ik dan niet. Ja, we hoorden hem net toch heel verslagen, klonkie. Denk je dat hij hierna nog doorgaat of denk je dat dit het was voor hem? Ja, ik weet dat niet. Ik geloof hem. Weet je, als je als Olympisch sporter zo voor die race gaat en zijn prestatie zegt niks over zijn daadkracht. Dit is een jongen die er alles voor doet, die keihard traint. Geen vriend van het warme water is, maar ook daar alles aan gedaan heeft. Trainingskampen op in warme gebieden, wat hij vreselijk vond. Wedstrijden opgezocht in warm water, wat hij vreselijk vond. En dat zijn agenda tot vandaag gaat. Tot vandaag, lokale tijd, Tokio 8:30. En daarna is er niks. Dus hem dan een vraag stellen, ja, maar wat gaat er dan hierna gebeuren? Ja, hij heeft geen idee. Dus hij zegt, nou, even 2 maanden helemaal niks en dan zie ik het daarna wel weer. En ik denk dat dat heel goed is. Ik denk dat je ook zo'n grote keuze, dat moet je ook in alle rust maken. En ik weet niet wat hij gaat doen. Ik kan me ook voorstellen dat dat met zijn vriendin... Ze zijn verloofd. Ze gaan binnenkort trouwen met Ranomi Kromi Jojo. Ranomi Kromi Jojo te maken heeft. Die op eenzelfde punt in haar carrière zit met... Goh, ga ik door? En Ferry die moet daar eerst zelf over nadenken, dat analyseren. En dan denk ik samen. En dan komt er uiteindelijk iets uit, denk ik. Eerst even deze teleurstelling verwerken. Ja, dat denk ik wel. Dankjewel, Maarten van der Weijden, over het open water zwemmen. Alvast even naar Andy Houtkamp in het Olympisch Stadion. Andy, we gaan het zo hebben over de zon en over het drinken. Maar je hebt slecht nieuws. Ja, over Nadine Broers. Het zat er een beetje aan te komen. Ze start niet meer op de Meerkamp. Er blijven dus twee Nederlandse vrouwen over. Onvoldoende hersteld van de eerste dag. Nadine Broers uitgestapt in de Meerkamp. Straks nemen we nog even het Olympische atletiekprogramma met je door voor vandaag. Maar eerst naar het Olympisch dorp. Want daar zit in de Japanse ochtend iemand voor ons klaar die nu al zeker is van een Olympische medaille. Hockeyster Margot van Geffen. Margot, goedemorgen en gefeliciteerd met het halen van de finale. Goedemorgen, dankjewel. Ja, het is de day after, hè, voor jullie na de 5-1 zege op Groot-Brittannië in de halve finale. Ik neem aan dat je lekker geslapen hebt. Ja, ik ging heerlijk slapen en ik werd ook heerlijk wakker natuurlijk. Ja, we hebben vandaag niet zoveel te doen, analyseren. Maar iedereen staat altijd popel om morgen te mogen beginnen met de finale. De baanwielrenners die wonnen goud en na hun gouden medaille zeiden ze dat ze niet echt hadden gevierd, maar de volgende dag wel koffie hebben gedronken met elkaar om toch iets te hebben samen. Hoe hebben jullie deze finale plaats gevierd? We hebben gewoon met elkaar dik veel knuffels uitgedeeld en nog even nagepraat hoe mooi en hoe goed we hebben gespeeld. We hebben nog niks van beelden teruggezien, dat doen we vandaag. Dus dan gaan we de wedstrijd echt goed afsluiten en dan volle focus op Argentinië. Nou, laten wij ook nog even met jou napraten dan over gisteren. Wij hadden hier gedacht dat het best wel eens een beetje spannend zou kunnen worden of een beetje moeizaam, maar het leek eigenlijk heel makkelijk te gaan. Ja, makkelijk was het niet. Het zag er wel zo uit. We speelden gewoon ontzettend goed en we hadden gewoon heel goed geanalyseerd. In de poolfase was het wel wat stroever. De 1-0 winst toen op GB. Maar ja, we hebben gewoon laten zien waar hun zwakke plek ligt en dat hun heel erg bluffen. En het is gewoon mooi dat we dan wel het rendement wel veel goals scoren. Want dat ging in de proeffase eigenlijk wat mis. Want we kregen toen ook heel veel kansen, alleen maakten we ze niet. En daardoor blijft het spannend en denken zij dat ze mee kunnen met ons. En dan blijft het 1-0. Maar ja, in de halve finale hebben we kunnen laten zien dat we gewoon echt wel een klasse beter zijn dan GB. Dus dat was echt heel erg fijn. Ik las ook wat reacties van jouw teamgenoten. Die zeiden, we hebben ja, toch een beetje de arrogante Britten afgestraft. Zijn ze zo arrogant? Ja, ze kunnen wel wat arrogant zijn. En wat ik al zei, het is ook heel erg bluff. Het is, ze moeten iets natuurlijk. Ze lopen wel rond inderdaad. En ze blijven teren op die 5 jaar geleden. En ja, daar waren wij eigenlijk best wel klaar mee. Maar hoe uitzicht die arrogantie dan? Margot, waar zie je dat aan? Waar merk je dat aan? Hoe ze zeg maar in het dorp lopen van dit zijn wij. Zoiets zouden wij eigenlijk nooit doen. Een beetje gewoon ja, arrogant. En ook de interviews die ze geven. Dat je denkt, oké, voor mij is het alleen maar, geeft het alleen maar energie als ik dat soort dingen lees. Dus het is mooi uitgepakt. Dus alleen maar top. Ja, wat goed, ja, om dit zo te horen. De Britse pers die had het ook over een veegpartij en dat ze ingemaakt waren. Dus ik denk dat die arrogantie nu wel iets minder is. Het is wel even klaar, ja. Ik zag jullie van tevoren ook staan tijdens het volkslied als een soort, ja, zoals we meestal Italië zien. Zo met elkaar en hard meezingen. Elkaar knijpen in de schouders, zag ik. Ja, het voelde gewoon zo goed en er kwam toch wat los. Weet je, zo'n halve finale is spannend. Je moet gewoon, al die finales zijn spannend. Vanaf de kwartfinale moet je gewoon goed spelen. En we weten dat we het kunnen, maar je moet wel op dat moment ook laten zien. En ik wist gewoon, toen we GB in de halve finale tegenkwamen, dacht ik, ja, dit gaat ons gewoon lukken. En het voelt gewoon heel erg goed. Ik vond het ook mooi dat ik iedereen steeds harder hoorde zingen, inderdaad, bij het volkslied. Hopelijk klinkt het voor jullie thuis ook een beetje, want volgens mij zijn we... Het viel me zeker niet tegen. Maar sorry daarvoor alvast. Oh, gelukkig. Wij hadden hier Kelly Jonker in de studio, nee, met wie je natuurlijk ook hebt samengespeeld. En die zat af en toe gewoon ongelooflijk met haar hoofd te schudden. Zo goed vond ze jullie. Herken je dat en kan het nog beter, denk je? Ja, ik denk zeker dat het nog beter kan. Vooral in niet-balbezit kunnen we nog stappen maken met duels winnen. En ja, ze hebben wel een aantal corners gehad. Dus ja, als je dat dus ook kan voorkomen, dan is het natuurlijk nog beter. Maar nee, ik ben ook echt heel erg trots op de ploeg, hoe wij deze halve finale hebben gespeeld. Want we weten dat we het kunnen en het komt er niet altijd uit. En dan is het gewoon fijn dat je uiteindelijk, waar je zo hard voor hebt getraind, dat het dan eindelijk een keer lukt. En dat dan in de halve finale is gewoon helemaal fijn. Maar goed, we zeggen wel tegen elkaar, dit was super fijn en goed. Maar we zijn er gewoon echt nog niet. Want we komen hier natuurlijk voor één ding. En ja, dat hebben we gewoon nog niet. Dus daar moeten we echt nog 60 minuten lang hard voor werken en met elkaar strijden. Ja, jij bent een van de weinige sporters die haar derde Olympische finale gaat spelen. In Londen won je goud en in Rio moest je het doen met zilver. Zijn die toernooien dan met elkaar te vergelijken? Ja, lastig. Want in Londen was ik natuurlijk best wel jong. Was ik net 22. Kom je eigenlijk een beetje net kijken en dan heb je de grote namen zoals Maartje Pauwme en Naomi van As en zo die daar de leiding nemen. En Maartje Goderie zat er nog. Heel ander team natuurlijk. Dus dan is het meer een beetje, ja, oké, je bent een jonkie. Je werkt gewoon knijterhard en je luistert naar de mensen en je doet gewoon je ding. En in Rio was het al iets meer dat je iets meer betrokken bent. Dan zit je een beetje in die middengroep. Heb je al een speler gedaan, dus ben je qua ervaring al iets verder. En nu ben je natuurlijk gewoon een van de leiders en heb je veel meer verantwoordelijkheid. Dus het zijn gewoon eigenlijk allemaal andere spelers. Maar ja, je staat wel gewoon weer drie keer in de finale en je weet gewoon wel wat je in de finale moet gaan doen. En dat is gewoon heel diep gaan en uiteindelijk die mooie plak mee naar huis nemen. Ja, jij bent ook de ideale persoon om die teams dan even te vergelijken. Want Kelly Jonker die noemde dit huidige Nederlands elftal misschien wel het beste Nederlands elftal ooit. Ja, ons spel is gewoon wel echt fantastisch. We spelen echt met elkaar. We zijn niet afhankelijk van één persoon of van een corner of van iets. We hebben een goed scorend vermogen. Je ziet gewoon dat we verbinding hebben binnen en buiten het veld. En dat je gewoon een tegenstander letterlijk wegtikt. Dus dat je gewoon de bal twee keer aanraakt en de bal lekker laat gaan. In plaats van dat je het moet hebben van één briljante actie die een speelster kan maken. Dus in dat opzicht is het gewoon wel echt heel goed een hockeyteam. Echt, ja. Dus daar ben ik het mee eens. Dat, ja, dus je bent er wel mee eens dat dit misschien wel het beste Nederlandse team ooit is? Ja, tot nu toe waar ik in heb gespeeld wel als in hoe we hockeyen, zeg maar. Dus mm-hmm. Dat je echt het balletje rond laat gaan. Ja. Heb je wel eens de neiging om midden in een aanval even... Ja, jullie staan toch een beetje voorovergebogen om gewoon even rechtop te staan en even te genieten van wat er allemaal gebeurt? Ja, ik kan soms ook wel, maar dat is vooral dan op de bank. Dat je even aan het rusten bent, ijshanddoekje op je hoofd en dat je even rustig in- en uitademt en kijkt wat er gebeurt voor je op het veld. En ja, dan geniet ik wel van een hele mooie aanval van het team. Ja, daar kan ik wel echt van genieten, ja. In 2016 waren jullie in de finale eigenlijk veel beter dan de tegenstander. Hè? Dan GB, zoals jij ze noemt. Toch werden het shootouts. Dat kan nu natuurlijk ook weer gebeuren. Is dat dan een doemscenario waar je aan denkt? Beter zijn en dan vervolgens eraf gaan? Nog niet aan gedacht. Ik kreeg wel mijn kamergenootje Pien Sanders, de eerste finale natuurlijk, die zei wel van, ja, in 2016 hadden jullie toch ook zo'n goed gevoel dat je ging winnen en waren jullie beter. Maar heb je dat nu dan ook of is dat anders? Dus die ging het er al een beetje vragen. Ik zei wel van, het voelt echt anders. We zijn klasse beter, echt klasse beter als we gewoon ons eigen spel spelen. In Rio hebben we ook echt met billen knijpen de finale gehaald. Want dat was het met shootouts tegen Duitsland. De poolfases gingen allemaal met 2-1. Net één doelpunt verschil. Dus het zat allemaal veel dichter bij elkaar. Dus vandaar dat ik nu gewoon nog meer vertrouwen heb. Omdat we gewoon echt heersen at the moment. En dat geeft gewoon zoveel vertrouwen. En het voelt gewoon goed. Als je elkaar in de ogen kijkt, het zit gewoon echt goed. Wat heerlijk om je zo te voelen. En om dus zo ik wil liever niet aan die... Gaan we niet doen aan dat doemscenario, denk Sorry? Je? Nee. Dan heb ik nog wel een vraag. Nee. Want je klinkt gewoon super positief en vol vertrouwen. Maar is er dan ook nog een gevaar voor onderschatting als je zo goed bent? Want dat kan ik me namelijk heel goed voorstellen. Nee, zeker niet. Want het is een spelen en er kan gewoon echt alles gebeuren. Je ziet ook dat Argentinië verliest van Nieuw-Zeeland. Dat ze net van India winnen. En India is eigenlijk nog nooit op zo'n groot toernooi zo ver gekomen. Dus dat zegt eigenlijk al alles, dat je gewoon geen één tegenstander moet onderschatten. Het voelt gewoon alleen goed omdat je weet dat je zo goed staat te spelen. Maar we moeten het wel weer op de mat kunnen krijgen. En voor onderschotting echt geen sprake, nee. En waar ligt de kracht van Argentinië? Waar moeten jullie gaan oppassen? Zij zijn echt vol met passie en temperamentvol. Ook een beetje dat bluff van de GB eigenlijk. Maar dan met nog meer passie. En die gooien ook alles in de strijd. En die zouden ook echt tot de laatste minuut blijven rennen. Ze hebben hele goede air dribbles. En wij zijn meer over de grond aan het spelen. Dus dat is wel voor de verdediging. Verdedigende duels wat lastiger. Omdat je de bal goed moet timen om te pakken. Voordat je tegen een stick aanhakt. Dus het is gewoon een heel ander spelletje wel. Maar onwijs veel zin in natuurlijk. Ja, het is nu nog vrij vroeg bij jou. Je ziet er wakker uit. Maar hoe ziet de rest van deze dag eruit? Wij mogen straks gaan lunchen. Ja, we hebben vrij weinig. Oh nee, we gaan nog rollen en rekken rond over 2 uurtjes. Rollen en rekken. Een beetje het lichaam weer in beweging krijgen. En verder hebben we elke dag een PCR-test. Moeten we spugen in zo'n buisje. Dus dat gaan we vanmiddag nog doen. Om... verder te kunnen en negatieve test te krijgen. Ik weet niet of we naar het veld gaan. Dat stond nog niet op het programma. Het was een cliffhanger. Gisteravond kregen we het schema door met tot lunchvrij en 's middags spugen. Want dat is dus die test. En verder komt het programma nog op de app. Dus ik heb verder eigenlijk geen idee. Maar ik denk een meeting. En wie weet gaan we nog even naar het veld. Maar dat weet ik eigenlijk niet. Nou, dat is een echte cliffhanger inderdaad. Ja, ja. Ja, dat is spannend, hè? Ja. Je moet het ergens spannend maken inderdaad de komende dagen. Vrijdag is dus die finale om 12:00 Nederlandse tijd. Margot, heel veel plezier en zet hem op. Heel veel succes. Ja. Dankjewel. Beachvolleybal dan. Daar worden vandaag de halve finales gespeeld. Frank Wielaert kijkt naar de eerste halve finale bij de vrouwen tussen een Amerikaans en een Zwitsers duo. Frank, het is toch nu toe niet echt een spannende halve finale, hè? Ja, wrijf het er maar in. Lekker, hoor. Ik zit hier heerlijk in. Het is echt strandweer. Het is zitten en zweten. En zij moeten ook nog wat doen op het zand. En dat gaat die Amerikaanse vrouwen heel goed af. Want die droogden de Zwitserse dames in de eerste set volledig af. 21-12 voor het duo Ross en Kleinman. Die in de groepsfase Sanne Keijzer en Madeleine Meppelink hebben verslagen. Tegen die Zwitserse vrouwen die een paar centimeter aan het net tekort komen. Geen goede servicedruk kunnen ontwikkelen. En aan het net dus uiteindelijk die paar centimeter tekort komen. Om de aanvallen van de Amerikaanse vrouwen tegen te houden. Ja, die twee Zwitserse vrouwen trouwens hebben ook een Nederlands koppel uitgeschakeld in de groepsfase. Katja Stam en Raisa Schoon. En daarom dus onder andere deze halve finale. Die andere halve finale gaat straks hierna tussen Australië en Letland. En de Amerikanen gaan gewoon door. In de tweede set probeerden die Zwitserse vrouwen er in het begin nog echt zich in de set te vechten. Maar in de loop van die tweede set nemen de Amerikanen ook weer afstand. Het staat inmiddels 14-8 voor Amerika. En het lijkt dus op een redelijk eenvoudige 2-0 overwinning voor Amerika af te steven. Hier in de... Ja, het is zo'n arena is altijd heel mooi natuurlijk. Zeker als er publiek had gezeten wat echt bij beachvolleybal hoort. Met al die sfeer en muziek en alles erop en eraan. Maar er zitten dus geen fans. Maar in het midden van die arena, in die zandbak, is het dus nog heter dan waar wij op de tribune zitten. Ik mag nog onder een klein kapje zitten en proberen hier wat schaduw onder te vinden. En zij staan daar in de volle zon keihard te werken. En die Zwitserse vrouwen vinden het helemaal niet leuk op dit moment. Want die dreigen de wedstrijd volledig uit handen te laten glippen. Ook in deze tweede set waar de Amerikaanse vrouwen aan het opslaan zijn. De stop is in ieder geval niet slecht. van de Zwitsers. En dan proberen weer over dat blok heen te slaan. Dat lukt in eerste instantie niet. In tweede instantie is het blok weg om de bal op te vangen. En dan krijgen ze in ieder geval weer een punt. Komen ze weer ietsje dichterbij. Maar het is echt hangen aan het elastiek. Helemaal aan het einde van het elastiek voor de Zwitsers tegen Amerika. 15-9 in set 2. Van 2 uur 's nachts tot 4 uur in de middag. Dit is Radio Olympia. Je hoort het hier en nergens anders. So long, I've been waiting for so long. For someone to come along. Love has died, it's something that your eyes can't hide. Then, when our paths have crossed. DB en Wait For Me. Gaan we snel weer even naar Frank, want die zit bij het beachvolleybal en het kan zomaar eens snel afgelopen zijn. Sterker nog, het is klaar. 21 tegen 11. Ja, dat gaat razendsnel in deze wedstrijd. Kleine 40 minuten. En de eerste halve finale bij het vrouwen beachvolleybal zit erop. Amerika wint dit dik. De eerste set al met 21-12. De tweede zelfs met 21-11. Daar waar de Zwitserse vrouwen nog probeerden in te haken. De dames Verger de Pre en Heindrich, die allebei ook al in Rio in actie kwamen. De een kwam tot de achtste finale, de ander tot de kwartfinale. Toen stopten allebei hun partners en gingen ze samen verder om hier in Tokio het nog beter te doen. Nou, dat is gelukt. Ze kunnen nog op voor brons. Maar het goud, dat zou zomaar eens naar de Amerikanen kunnen gaan. Dat is nog even afwachten, want ze zullen natuurlijk de finale moeten gaan spelen. Of tegen Australië, of tegen Letland. Dat is de volgende wedstrijd hier in de Arena. Amerika, soeverein, gemakkelijk en heel overtuigend naar de strijd om goud. Oud-tienkamper Ingmar Vos die zit natuurlijk weer hier in de studio en kijkt met ons mee naar atletiek. Ingmar, eerst nog even over dat nieuws. Hè. Nadine Broersen doet niet meer mee met de zevenkamp. Daar stapt ze uit. Verrast dat je? Ja, best wel. Zover ik heb begrepen en gezien heb, was dag 1 niet de allerbeste dag, maar ook niet de allerslechtste dag. En de 200 meter zag er wel gewoon qua bewegen vrij uit. Dus ik ben eigenlijk wel heel stiekem benieuwd wat ook de reden is wellicht. Ja, je zei wel, ze liep er niet heel vrolijk bij. Nee, het waren natuurlijk wel prestaties. Nadine kennende, die eist gewoon veel van zichzelf. Die legt de lat heel hoog. Ze stond 17e na dag 1. Ja, waarschijnlijk niet helemaal verwacht. En die kan dan wel heel streng voor zichzelf zijn. En dat kan wel een soort negatieve spiraal gaan ontwikkelen natuurlijk. Ik hoop niet voor haar dat de reden is. Laten we het daar even op houden. Want ja, het blijven natuurlijk wel de Olympische Spelen. En die wil je in principe gewoon afmaken. Ja, ja dan ja. Zou het nog, tussen aanhalingstekens beter zijn als ze geblesseerd was dan als ze het gewoon niet meer zag zitten. Ja, dat is. En daar, mijn gevoel gaat wel een beetje die kant op, eerlijk gezegd. Ik weet niet waarom. Maar aan de manier hoe ze gisteren bewoog, zag ik geen restricties, zeg maar. Dus ik ben wel heel erg benieuwd wat dan de reden is. Jij bent natuurlijk, tienkamper. Hoe belangrijk is dat mentale? Dat is wel heel belangrijk. Dat is ook het eerste wat je talenten eigenlijk altijd gewoon aanleert. Je mag balen, maar binnen een half uur meestal, op ook grote toernooien soms wat langer, begint het volgende onderdeel of de warming-up daar alweer van. Je moet het gewoon achter je laten. Want zit je niet met je hoofd bij de wedstrijd en bij je warming-up, kan je dus ook lelijk bezeren. Want je gaat verder met sporten en je moet je gewoon je kopje erbij hebben. En dat is wel een heel groot onderdeel. De ups en downs horen erbij, zo mentaal vooral. Dus je mag genieten als het heel goed gaat. En dan pak je die flow lekker mee naar de volgende onderdelen. En dan is het heel makkelijk. Maar gaat het minder goed, dan moet je het verkroppen. Een plekje geven en weer doorgaan. We horen hopelijk later de motivatie van Nadine Broersen. Waarom ze uit die zevenkamp stapte. We gaan het nog even over gisteren hebben. Over Sivan Hassan. Ja, zij liep de finale van de 1500 meter. De halve finale. Die werd weer eerste. Ja, easy peasy. En wederom dezelfde tactiek. Je zou toch verwachten dat de concurrentie hiervan gaat leren. Maar het blijkt niet zo te zijn. Vertel nog even de tactiek. Ja, achterin beginnen. Het poemelrace. En het ging gisteren al wel een stuk harder. Want het is natuurlijk een 1500 meter, dus het gaat harder. En die dames die trokken er wel aan. Maar voor haar is dat nog steeds een tempo wat gewoon heel makkelijk te doen is. Om achterin het groepje te hangen en dan de laatste ronde het gas open te trekken. En dat deed ze gewoon weer. Ja, dan ga ik weer de vraag stellen die ik ook al eerder heb gesteld. Hoeveel energie heeft dit haar gekost? Kan dat dan nog de finale in gevaar brengen? Ik denk het niet. Eerlijk gezegd, aan het begin had ik ook bijna twijfels. Maar als ik het zo zie hoe het allemaal gaat lopen, we mogen toch misschien wel heel stiekem een beetje gaan denken aan drie keer goud. Jeetje mine, ja. Vrijdag dus die finale 1500 meter, zaterdag de 10.000 meter. En als we het hebben over Nederlandse medaillekansen in het atletiek, dan moeten we toch ook echt even over Anouk Vetter hebben. Ze staat na dag 1 van de meerkamp op de eerste plaats, tot haar eigen verbazing. Ja, sorry, ik dacht, wat doet mijn naam daar? Ik kom meteen al die verwachtingen. Ja. Nee, ja, leuk voor dag 1. Er komt dan nog dag 2. Moeilijke onderdelen. Downplayen maar, hè, snel. Ha? Een beetje downplayen, die verwachtingen. Sowieso. Zo werk ik. Maar geeft dat aan dat jij tijdens die eerste dag eigenlijk niet met punten bezig bent? Dat je dan nu omhoog kijkt en ziet van... Ja, klopt. Ja. Ik ben aan het kijken gewoon hoe ik het vergeleken met Dutsens doe of vergeleken met PR-meerkamp. Ja, volgens mij sta ik goed in de plus. Ja, ze begon gisteren natuurlijk al goed, maar in de middag ging ze daar goed mee door, hè? Ja, ze heeft gewoon een hele solide dag gedraaid. PR, eerste onderdeel, tweede onderdeel, een centimeter onder de PR met hoogspringen. Kogelstoten gewoon solide en de 200 ook gewoon een hele goede tijd. En ik denk ook dat haar reactie dat wel een beetje aangeeft. Ze had niet verwacht dat ze eigenlijk zoveel punten zou hebben, want voor haar gevoel gaat het gewoon lekker. maar niet on top of the world. Fantastisch, zeg maar. Ja, goed, dat is meerkampen. Het liefst gewoon 7 onderdelen, 90-95%. En niet 1 hele goede en 1 hele slechte. En ja, dat is ze op het moment gewoon hartstikke goed aan doen. Gaan we even naar collega Andy Houtkamp in het atletiekstadion. Andy, jij gaat natuurlijk weer voor ons naar dat zevenkampen kijken. Mm-hmm. Kan zij dit gaan volhouden, denk je? Ja. Oké. Okay. Ja, ze staat nu klaar om haar eerste sprong te doen bij het verspringen. Haar beste onderdeel moet nog komen, hè? Dat is het speerwerpen. Dat komt zeg maar tussen de middag. Nu is de aanloop van Anouk Vetter, de sprong... Ik kan het niet goed zien. Het is bij mij helemaal aan de overkant. Maar het is wel rood. Een rode vlag. Dus een ongeldige sprong voor Anouk Vetter. Ze kijkt, ja, dat is ruim 11,8 centimeter over de balk heen. Dat betekent dat ze heeft 3 pogingen, ook hier. Maar dan moet ze de tweede sprong gewoon op zeker gaan. Dat ze een afstand heeft. Want 3 keer een kruisje betekent dat je eruit leert. Ja, ik geloof dat als ze normaal doet, hè, en normaal bedoel ik, ze hoeft niet elk onderdeel een persoonlijk record te halen. Dat doet Emma Oosterwegel wel. Want die heeft van de 4 onderdelen 3 persoonlijke records neergezet. De andere meerkampster die nog in de race is. Overigens over Nadine Broersen gesproken. Na de 200 meter moest ze echt door 2 mensen opgelapt worden en naar de kant worden gebracht. En ze zei vanochtend, ze komt niet meer voor een interview of iets dergelijks met Floris. Maar ze zei, ze heeft laten weten aan de persmeneer van de NOC dat ze onvoldoende hersteld is van de eerste dag en dat ze daarom niet meer start. En ja, dat kan ik me nog wel voorstellen, want wij zaten in de auto terug naar het hotel gisteravond laat, Floris en ik. En toen zeiden we eigenlijk al tegen elkaar, het zou ons niet verbazen als Nadine niet meer start morgen. En ze is 31. In Parijs zou ze dan 34 zijn. Dus ik betwijfel of aan die hele mooie, geweldige carrière van haar, want ze is een keer wereldkampioen geweest, of daar niet nu een einde aan is gekomen. Maar dat is speculeren, maar wel logisch speculeren, om het zo maar te zeggen. We krijgen zo dadelijk om 10 uur onze tijd hier, dat is 3 uur bij jullie, de 4x100-series van de vrouwen. Daarna 1,5 uur later de mannen. Dus ik ben heel benieuwd. En later vanmiddag, oh, wat is hij happy. Hij doet me steeds denken aan Tjurendi Martina, die we vanochtend in actie zien. Maar de finale, 400 meter bij de mannen. Het is er een beetje bij ingeschoten bij iedereen. Dat Liv Marm van Bonaventia gewoon in de finale staat van de 400 meter mannen. Maar dat is wel mooi vanmiddag. En we hebben al, en dat zal Ingmar ook geweldig vinden. Ik heb prachtige atleten gezien bij de meerkamp. Maar wat Warner aan het doen is, dat is echt onwaarschijnlijk. Hij heeft al 2 Olympische records neergezet. Hij zit te knikken, Andy. Ja, terecht, want het is echt onwaarschijnlijk wat die man aan het doen is. Ook vandaag weer, de 110 hoorde, 13:46. Dat is echt een grote manierentijd, hoor. Is dan ook nog nooit zo snel gelopen in de meerkamp op de Olympische Spelen. Dus die gaat echt, als er niets gebeurt met zijn lichaam, gaat hij fluitend naar de titel. En daar had hij de finale meegehaald, volgens mij, van 110 hoorde individueel. Ja. Ja, ongelooflijk, hè? Het wordt een mooie atletiekdag, Andy. En we gaan je vaak horen. Ja. Maar eerst even naar het golf. Tijd om even te schakelen met Ragnar Niemeyer op de rustieke Kasuma Gaseki Country Club. Daar wordt de 2e ronde bij de vrouwen gespeeld. Ragnar, jij zit net buiten Tokio. Hoe is het weer daar? Het is nogal heet. Het is nogal heet. Laten we daar zo meteen eventjes over hebben. Het is 40 graden plus, dat is de verwachting tenminste, zo meteen. En dat heeft natuurlijk invloed op het spel. Laten we daar zo nog even naar kijken. Laten we heel even de wedstrijd ook bij de kop pakken. Want een nieuwe leider in de stand, dat is een Deense, Nanna Madsen-Koers. Zij staat op 8 onder het baangemiddelde. Heeft 8 holes gespeeld en heeft op 5 holes een birdie gemaakt. En zelfs op 1 hole een eagle. Dat betekent dat zij echt als een razende is begonnen aan haar ronde. En de Zweedse, de andere Scandinavische, Madeleine Zagström, is gepasseerd. In de stand. We gaan straks nog kijken naar de nummer 1 van de wereld. Die start om 15 minuten over 3 Nederlandse tijd. Nelly Korda is dat. En natuurlijk ook Anne van Dam straks in de baan. Die heeft wat goed te maken na een matige ronde. Met name het slot van haar eerste ronde. Zij zal om 2:36 de baan in gaan. Plus 3 gemaakt gisteren. En daar zal echt wat vanaf gaan moeten. In dit veld van 60 deelnemers. Ragnar, Suze van Kleef, mijn collega, zit zelf ook op golf. En zij zegt steeds, is er een kut? Is er een kut? Is er een kut? Ze zit erop. Ze doet eraan. Is misschien wel beter. Sorry, maar goed, ze zit erop. En nou, hopelijk is ze heel talentvol. Ik zit er ook op. Nee, het is 60 spelers. En die mogen allemaal de 4 rondes gaan afwerken. Dus er valt niemand af. Het is niet zo dat er in de laatste 2 dagen nog maar 30 overblijven. En nu we het daar toch over hebben. Want er wordt gesproken over het aantal holes. Om dat misschien wel te gaan inkorten. Tot 54 holes. Dat zijn normaal gesproken 72 holes. 4 dagen spelen. 4 keer 18. Maar het is zo ontzettend warm. En er zijn bovendien slechte weersvoorspellingen op komst. Met nogal wat wind. Op zaterdag, waarmee rekening wordt gehouden, ook op zondag. Maar goed, dan zou het toernooi al afgelopen zijn. Dat er toch ernstig wordt gekeken naar 54 holes. Daar wordt vandaag meer over duidelijk als de tweede ronde is afgerond. En de hitte, wat ik wilde zeggen. Jack Fulghum, dat is een caddy van een Amerikaanse speler van Lexi Thompson. Die man ging gisteren bijna out. Die moest weg van de baan. Die moest de tas afgeven aan iemand van het Amerikaanse begeleidingsteam. Omdat hij aanvoelde dat hij gewoon out zou gaan. Iets oudere man al. En 40 graden, zoals gezegd. Hoge luchtvochtigheid. Het is bijna gevaarlijk om in te spelen. Hoewel ik ook stemmen heb gehoord die zeggen, speel er gewoon nog 9 holes bij. Maak er 27 op een dag van. Kom je ook aan 72 holes. Maar het lijkt mij persoonlijk onverstandig. Want het zijn hele zware omstandigheden. Nou, Ragnar, goed blijven drinken, hydrateren. En dan horen we je straks weer over Anne van Dam. Ja. Radio Olympia. Onze man in Tokio. Elke nacht zoeken we contact met onze man in Tokio, Dustin Heerkens. Al 13 jaar woonachtig in de Japanse hoofdstad. En hij kan ons alles vertellen over dat land. Dustin, goedemorgen. Goedemorgen. Elke nacht bespreken wij de Japanse kranten met jou. Wat viel je vandaag op? Nou, toch wel heel veel aandacht weer aan de records die in de coronabesmettingen, zowel in Tokio als Osaka, dat is de tweede grootste stad van Japan, stijgt het aantal besmettingen. En nu is het SDF, dat is de Self Defense Force in Japan, medisch personeel, helpt met het geven van vaccins om het proces te versnellen. En ook Amy en ik zijn vandaag aan de beurt. Dus wij gaan vanmiddag naar Tokio voor onze eerste shot Moderna, gegeven door militair personeel. Nou, van harte gefeliciteerd. Een mooie dag, denk ik, voor jullie. Mooie dag. Het loopt, de vaccinatiegraad die ligt laag in Japan. Hoe komt dat? Waarom is dat? Ja, het is nu 30%, heb ik net gekeken. Dus is nu 30% van de 126 miljoen mensen hebben hun beide vaccins gehad. En dat komt eigenlijk gaat alles in Japan langzamer. Dat heeft te maken met de regelgeving en dat alles dubbel gecontroleerd en gecheckt wordt. Vooral dingen die van buiten Japan komen. Beide vaccins, Pfizer en Moderna, zijn niet in Japan ontwikkeld. Dat duurde hier al 3 maanden langer voordat dat was goedgekeurd. En helemaal op het gebied van gezondheid en medische zorg is de regelgeving heel strikt. In Japan mogen bijvoorbeeld alleen doktoren of hoogopgeleid personeel een vaccin geven. Nu was er even sprake van om ook tandartsen te bevoegen coronavaccins te geven. Maar nu met het helpen van het SDF zitten we op ongeveer 30%. Elke dag probeer jij ons ook nog wat bij te brengen van de Japanse cultuur. Nou, dat heb je eigenlijk net al gedaan natuurlijk. Maar we gaan het ook nog even hebben over de huizen. Je vertelde gisteren al dat veel Japanse huizen van hout zijn vanwege de vele aardbevingen. Wat valt er nog meer op aan de Japanse huizen? Nou, ik denk wat heel veel mensen opvalt is dat ze klein zijn. Wij hebben relatief weinig beschikbare land. 80% op het eiland Honshu, dat zijn bergen en heuvels. Dat betekent dat alle mensen en de verbouwingen is maar op 20% van het landoppervlakte. Dus bijvoorbeeld een gezin in Tokio heeft gemiddeld 58 vierkante meter woonoppervlakte. En in de Tokyo suburbs, de omgeving daaromheen waarin ik woon, wij hebben ongeveer 90 vierkante meter voor een gezin. Huizen zijn gemaakt van hout. Dat zijn een soort bouwpakketten, lijkt het wel. Ze worden ook in 3 maanden opgezet. Wij zijn toevallig 2 maanden terug bij een wijk geweest. Daar staan modelwoningen. Ongeveer 20 verschillende huizen van verschillende huismakers waar je in kunt gaan en kunt bezoeken, kunt kijken. En dan bestel je een huis. En dat je koopt je stuk grond. En dat is het duurste in Japan, is de grond. En daar laat je in 3 maanden een huis op bouwen. En hoe zien die huizen er dan van binnen uit? Nou, er is een heel groot verschil, vind ik nu een beetje. De oudere generatie, die wel heel groot is in Japan, die hebben vaak donker hout van binnen. Nou, als je binnenkomt, is er een klein halletje waar je je schoenen uit doet. Veel huizen hebben nog een kamer dat is belegd met tatami. Tatami is een vloer, is een mat gemaakt van rietstro. Daaraan, waarop je eetdrink bijvoorbeeld aan een lage tafel, kinderen hun huiswerk maken. En wat heel belangrijk in een Japans huis is, is de badkamer. Een badgaan is iets wat je dagelijks doet om tot rust te komen. En de badkamer is vaak heel mooi. Bijvoorbeeld het gebruik van zederhout, dat heel lekker ruikt. Dus je hebt een beetje een gevoel van een spa als je in een badkamer komt. En alles is elektrisch. Dus je hebt een elektrisch board, een elektrisch panel, waarop je drukt en dan gaat het water stromen. Je kunt met dat panel kun je ook de watertemperatuur kun je beheersen. Badkamer is belangrijk. En ook een heel klein tuintje waar je dan op uitkijkt vanaf de veranda. En er staat dan vaak één boom. Dat klinkt dan een beetje droevig. Nee, één boom. En die ene boom symboliseert dan het seizoen. Bijvoorbeeld sakura of... Dat heeft uiteraard een beetje een moment betekenis. Van zen, van focus. In Nederland zien we dat veel mensen van het platteland naar de stad trekken. Is dat in Japan ook zo? Dat is in Japan ook iets. En ik lees zelfs al over dorpen in de bergen waar niemand meer woont. Hele verlaten dorpen. 25% van alle mensen die in Japan wonen, die wonen alleen al in de metropool Tokio. Dus het wonen in en rondom de stad, dat is heel erg in trek. En ja, daar zullen we met al die mensen die hier naartoe komen en, dus, en de woonoppervlakte, de land dat al zo schaars is, ja, daar zal Japan heel creatief mee om moeten gaan. Ik zou jullie van de week, als we daar tijd voor hebben, iets gaan vertellen over een smart city. Dat is de stad van de toekomst. Die wordt nu gebouwd, niet ver bij mij vandaan, richting Mount Fuji. En dat heet Woven City. Nou, ik verheug me hierop. Dit is een cliffhanger. Dat is een cliffhanger. Gaan we horen van je, Justin. Ja, dank je wel. En tot morgen. Oké. Yes, bye. Hoi, hoi. In het Olympisch Stadion zit Annie Houtkamp nog steeds te kijken. Hij kijkt naar de zevenkamp. De eerste sprong van Anouk Vetter was ongeldig. Is de tweede al geweest, Andy? Nee, bijna. Ze staat nu namelijk klaar om die tweede te doen. 6,08 meter hebben we gezien voor Emma Oosterwegel. Ging ruim voor de balk al omhoog. En dat betekent dat ze zo'n 25 centimeter liet liggen daar. Dus 6,08 is goed. 6,40 is haar persoonlijk record. Eens kijken wat Anouk nu kan. Ze moet nu echt wel even een prettige sprong maken. Zo laten we zeggen 6,20, 6,30 lijkt me heel mooi. En dan kan ze alles geven in die laatste poging. Ze staat er klaar voor. Ze heeft een goud rugnummer. Overigens, haar grote rivale Tiam heeft ook een eerste foutsprong gehad. En die kijkt ingespannen toe naar de holle ogen van Anouk Vetter. Die erg lekker in haar vel zit. Dat is duidelijk. Dat is wel anders geweest. Nu de aanloop. Kijken wat het wordt. Afzetten. En als dit goed is, dan ben ik blij. Als het een witte vlag is, dan is zij ook blij. Ja, het is een witte vlag. En ik denk dat hij ruim over de 6 meter is. Ze kijkt, zoekt meteen in het publiek naar de vader. Ronald Vetter, haar trainer ook. En dan zien we, even kijken hoe goed ze op de plank zit. Ik denk dat dat heel redelijk is. 10,5 houdt ze over, maar dat is goed. In ieder geval doet ze datgene wat ik gevraagd heb. Dat is namelijk 6,42. Zo. Hey, 6,42, jongens. Dat is maar 7 centimeter onder haar persoonlijk record. Grote glimlach over haar, hè? Ja, dit is het, hoor. Dit is het. Dit is een hele, misschien wel een cruciale sprong in de wedstrijd van de meerkamp voor Anouk Vetter. Dit is een cruciaal moment geweest. 6,42 meter bij het verspringen. Dat is heel erg knap. Nou, en dan ga ik meteen mijn aandacht maar verleggen op de baan. Het is trouwens iets meer dan 40 graden hier. Er blijft, als het zo doorgaat, en dat is misschien aan de ene kant maar goed ook, steeds minder van mij over. Heel veel water. We willen wel dat je thuis komt. Ja, daar heb ik ook best wel zin in. We gaan kijken naar de 400 meter bij de vrouwen. Met Nadine Visser als startloopster. Geen Jamiel Samuel, die heeft last van de hamstring. Dat hebben we al gezien omdat ze zich terugtrok van de 100 en de 200 meter. En ook uit deze serie 4x100 heeft ze zich teruggetrokken. Dus Nadine Visser als startloper, dan Daphne Schippers, Marije van Hunestein en Naomi Sedney. Nou, dat is best een viertal dat het ook heel goed kan doen. Moet in ieder geval bij de eerste drie in elke serie komen. Er zijn twee series en de twee tijdsnelsten gaan door naar de finale die morgen wordt gelopen. Straks de 400 bij de mannen. Maar nu gaan we dus kijken naar de vrouwen. Wie hebben we als tegenstand in deze serie? Nederland dus. Frankrijk in baan 3. Verenigde Staten baan 4. Groot-Brittannië baan 5. Jamaica baan 6. Ecuador 7. 8 Japan en 9 Italië. Met andere woorden, het is geen piece of cake. Het is niet eventjes rustig rondlopen en dan zeker zijn van de finale. Nee, verre van. Er zal hard moeten worden gelopen door Nederland. 42-04 is het Nederlands record. 42-82 dit seizoen een goede bestijd. Dat is een van de beste tijden dit seizoen gelopen door een estafetteploeg. En dan wordt als laatste nu Nadine Visser, de hordeloopster, voorgesteld. Ze heeft nog even gevraagd of er op haar baan wat hoorden mochten worden neergezet. Maar nee, dat vond men niet goed, dus moet ze gewoon lopen. Nou, ik denk dat dat ook beter is. Zij gaat het stokje, het cruciale onderdeel van dit onderdeel, hardlopen, gaat zij overgeven aan Daphne Schippers. Het stokje, dat valt nog wel eens bij deze of gene, bij landen. En dat kan ook een cruciaal onderdeel zijn in deze wedstrijd. Als ik kijk naar Nadine Visser, die gaat zich klaarmaken. Handen achter de startstreep. Amerika dus in baan 4. IJzersterke ploeg met Oliver, Daniels, Gardner en Hobbs. Maar wij kijken naar Visser, Schippers van Hunestein, Setny. Billen omhoog. En weg. En goed weg. Nou, kom op Nadine. Meteen die stok goed overgeven aan de zeer teleurgesteld zijnde Daphne Schippers. Dit toernooi, dit moet het goed maken. Even kijken of de wissel goed is. Nee. Oei, te vroeg gestart door Daphne Schippers. En die moet nu heel veel goed maken. Ze heeft een stokje nog wel en moet hem overgeven aan Van Hunestein. Maar het wordt moeilijk. Dit is wel een goede wissel. Ze liggen wat achter, want Daphne Schippers moest inhouden bij die wissel tussen Visser en Schippers. En nu moet het heel snel gaan. Gaat Setny overnemen, dat is goed. En nu lopen. Lopen wat je waard bent. Ze ligt op de vijfde, zesde positie. Kom op, Naomi. Nee, dat wordt vijfde, zesde plaats. En om precies te zijn, de zesde plaats, nee, dat is niet goed, want dan ben je eruit. Die eerste wissel is cruciaal geweest. Het stokje wordt niet goed overgegeven door Nadine Visser aan Daphne Schippers. En dan word je zesde in totaal en misschien nog vijfde. Dat zal een fotofinish worden. Een prachtig nationaal record van Groot-Brittannië. Tweede plaats, Verenigde Staten, 41-55 om 41-90. En een derde plaats voor Jamaica. Ja, dat zijn natuurlijk ook wel landen. Hè? Groot-Brittannië, Verenigde Staten en Jamaica. Frankrijk vierde, 42-68. En dan gaan we kijken als Nederland vijfde wordt. Ja, dat zijn ze. Dan hebben ze nog een hele kleine kans als er een hele matige tweede serie is. Want de beste twee verliezende tijden gaan ook nog door. Daar zit Nederland met 42-81 bij. Dus dat gaan we noteren, 42-81. En dan moet Nederland hopen dat dat genoeg is voor een finale plaats. Ja, en dat is ook hopen, denk ik, voor Daphne Schippers. Want zo wil je, denk ik, niet een teleurstellend toernooi eindigen ook voor jezelf eindigen. En voor je team dan ook. Ingmar Vos keek hier natuurlijk even mee. Zag jij nou wat er misging bij die wissel? Ja, dit is niet zo heel moeilijk te zien. Daphne gaat gewoon te vroeg weg. En dat kan een stukje spanning zijn. Maar de startloper kan eigenlijk niks fout doen. Ja, die loopt op de tweede loper aan. En het is, geeft hij geen signaal of roept hij? Ja, je hebt tape op de baan staan. En in principe moet loper 2 precies weggaan als de loper 1 daar zijn voet op zet, bijvoorbeeld. Maar ja, wat we nu natuurlijk eigenlijk zien is het probleem dat de formatie is gewoon veranderd. Jamil startte normaal altijd. Die is eruit gehaald. Die zijn op elkaar ingespeeld. Ja, het is een andere persoon, een andere snelheid. Ja, en net verkeerd ingeschat waarschijnlijk. Ja, dat speelt dan dus ook nog mee. Hè? Dat, het gaat niet alleen over het inleveren van snelheid als er iemand afvalt, maar ook van hoe je op elkaar ingespeeld bent. Ja, je hebt gewoon een vaste volgorde. Mm-hmm. Je moet eigenlijk zo zien, je hebt altijd je beste starter op 1 staan. Daphne is eigenlijk de snelste van iedereen. Dus die loopt altijd het tweede stuk. Degene die jouw snelste man is, staat of op 2 of op 4. En die loopt dan ongeveer ook 120 meter. De startloper loopt meestal ongeveer 80 meter. Die formatie is veranderd, want Jamil is geblesseerd blijkbaar. Nadine ervoor teruggekomen. Die had sowieso wel gelopen, maar denk ik dan de tweede bocht in plaats van de start. En nu is Naomi teruggekomen. Setny voor voor de vierde loopster. Ja, ze gingen uiteindelijk met de vijfde werden ze. Vijfde, ja, 42-81. En ja. Andy zei, het wordt heel spannend of dat genoeg is. Wat denk jij? Ja, de eerste drie gaan door. En die andere twee, dat zijn dan de snelste verliezers. Dus ja, je zit nu al op de hot seat eigenlijk. Er hoeft er maar eentje bij te komen. Ja, fingers crossed dat mensen foutjes maken of op een lijn lopen of iets. Maar ja, het zal heel moeilijk worden. Nou, dat gaan we later in de uitzending horen of dat nog gaat lukken voor de vrouwenestafette. Eerst eventjes het uitgestelde nieuws door de atletiek natuurlijk met Marnix Ampers, het NOS Journaal van NPO Radio 1. Australië gaat Aboriginals compenseren die als kind zijn weggehaald bij hun familie. In de vorige eeuw werden tot 1970 zo'n 100.000 kinderen bij hun ouders weggehaald. Ze moesten zich bij witte gezinnen aanpassen aan de dominante cultuur. In 2008 bood de Australische regering al excuses aan, maar compensatie kwam er toen niet. Nu krijgen slachtoffers die nog in leven zijn omgerekend €47.000 per persoon. Engeland versoepelt de reisregels voor een aantal Europese landen. Reizigers uit onder meer Duitsland, Oostenrijk, Roemenië en Noorwegen hoeven niet meer in quarantaine als ze naar Engeland gaan. Ook niet als ze niet zijn gevaccineerd. Wel moet iedereen een negatieve coronatest kunnen laten zien. Met de aanpassing willen de Britten het toerisme verder op gang helpen. Ongevaccineerde reizigers uit Nederland moeten nog wel in quarantaine in Engeland. In de Amerikaanse staat Texas zijn zeker 10 doden gevallen bij een ongeluk met een busje. 12 mensen raakten gewond. Het busje had plaats voor 15 personen, maar zouden 25 mensen in hebben gezeten, vooral migranten. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde op zo'n 80 kilometer van de grens met Mexico. Een Turkse influencer moet mogelijk de cel in vanwege een Instagram-foto in het seksmuseum in Amsterdam. De 23-jarige vrouw was begin vorig jaar in Amsterdam om haar verjaardag te vieren. Daarvan zette ze foto's op sociale media. In het Parool vertelt ze dat ze een paar maanden na haar bezoek werd opgepakt in Istanbul. Ze wordt verdacht van het promoten van onzedelijk materiaal. Daarop staat in Turkije een celstraf tot 2 jaar. In het najaar moet ze voor de rechtbank verschijnen. Het weer wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt naar een graad of 11. In de ochtend over het algemeen droog met geregeld zon. In de middag en avond flinke buien met lokaal onweer. Het wordt 20 tot 24 graden. NPO Radio 1. NOS. Radio Olympia. Yokoso, Radio Olympia. Suze van Kleef en Wouter Bouwman. Goedenacht. Het bloedstollende Olympische zevenkamptoernooi gaat verder voor Anouk Vetter en Emma Oosterwegel. Zij zitten er lekker in. Nadine Broersen die stapte helaas geblesseerd uit. Verder de tweede halve finale beachvolleybal. De kleine finale bij het hockey. En Celine van Duin springt van de 10 meter toren. Tot 4 uur vanmiddag is dit Radio Olympia. Met heel veel atletiek dus. En die Houtkamp die zit in het Olympisch Stadion daar. We zitten natuurlijk heel erg te kijken naar Anouk Vetter. Maar Emma Oosterwegel die doet het ook goed in die zevenkamp, hè? Ja, geweldig. Die stond 11e na de eerste dag. Springt 6 meter 8 en staat nu klaar voor haar tweede sprong. Overigens, Navi Tiam, de grote favoriete, de regerend Olympisch kampioene, heeft dus ook fout gesprongen. Ik kijk even naar Oosterwegel, die nu springt. En even kijken wat de vlag is. De vlag is wit in ieder geval. Nou, dat is al goed. Oosterwegel had 6 meter 8 in haar eerste poging. 6 meter 40 is haar persoonlijk record. Ik kijk even naar het scorebord. Overigens, Tiam dus de eerste keer fout gesprongen. Gaat zo dadelijk haar tweede doen. Maar weet dat Vetter heel goed gesprongen heeft. En dat betekent weer, even kijken, daar 6 meter precies. De tweede sprong voor Oosterwegel, dus geen verbetering. Maar dat betekent gewoon, en dat weet Tiam ook al, want we gaan nog het speerwerpen krijgen van Vetter, dat Vetter gaat uitlopen. Ik weet niet of het even kan dat ik Tiam meeneem, want dat is een belangrijke sprong voor haar. Zij staat nu klaar, terwijl ook de tweede 4x100 meter klaar staat. Ja, en die is ook weer belangrijk voor Oranje. 42-81 houden we even in gedachten. Die 4x100 meter, de tweede, is met Brazilië, met China, met Nigeria, met Denemarken, met Zwitserland, met Duitsland, met Polen en met Trinidad en Tobago. Een beduidend minder sterke tweede halve finale. Misschien dat dat ook kan helpen. Ik kijk even naar Tiam. Die heeft al gesprongen, denk ik zo. Want het is nu naar heel veel dingen tegelijk kijken. Dat geeft helemaal niet, want dat maakt het alleen maar veel en veel leuker. Tiam, attempt 2, staat er op het scorebord. En daar komt, oh, dat is een net hoor. 6 meter 47 voor Tiam. En even kijken wat haar persoonlijk record is. Dat is 6,86 en 6,62 dit jaar. Dus het is een hele redelijke, maar goede tweede sprong voor haar. Maar het verschil tussen haar en Anouk Vetter is op die, met die tweede sprong maar 5 centimeter. Dus wat dat betreft geen enkel probleem, omdat Vetter zoveel beter is met het speerwerpen. Nu ga ik mij helemaal focussen op die 4x100, waarbij we dus 42,81 even in gedachten houden. Dat is de tweede verliezende tijd van de Nederlandse ploeg. En dan mag er niet door niemand meer van de na de eerste drie harder worden gelopen. Ze zijn weg. Nigeria loopt in baan 4 met onder andere Tobia Moussan. Maar geen Akpo Baarde, want die is geschorst vanwege doping. Het gaat allemaal goed. Oh, een valpartij daar, zie ik wel. Maar volgens mij maakt dat is het na het overhandigen van het stokje. Maar ik zie wel een duidelijk verschil tussen de eerste 4, zeg maar, en de rest. Nu komt dan wel binnendoor gelopen China. Dat is een sterke ploeg. Maar die halen het niet. En het is duidelijk, ja, China zal derde worden zo'n beetje. Nee, toch niet. Even kijken. Ja, China derde. En dan de eerste plaats is voor Duitsland. Zwitserland tweede. En wat is de winnende tijd? 41,99. Nou. Het zou mij niet verbazen als Nederland toch in de finale zit. Want de eerste tweede zitten zo rond de 42 seconden. Precies 42 seconden rond voor Duitsland. En nogmaals gezegd, de nummer 4 van deze serie mag niet sneller zijn dan 42,81. 42,05 is Zwitserland op de tweede plaats, een nationaal record. Met onder andere leuke loopster van Zwitserland, Kambunji. En dan 42,82. Jongens, dat is voor China. En dan is Nederland dus door naar de finale. Want Polen is de vierde met 43,09. Nederland is door naar de finale. Ondanks het feit dat die eerste wissel helemaal niet goed ging. Nou, dan hebben we wat goed te maken, hè? In de finale morgen. Nederland toch, ondanks alles, door naar de finale 4x100 meter. In de herkansing dus eigenlijk een beetje, maar dan in de finale. Ja, dus morgenmiddag. We gaan naar het schoonspringen en daar doet de Nederlandse mee aan de halve finale. Celine van Duin, verslaggever Edwin Cornelissen, die kijkt ernaar. Edwin, heel even eerst, ben je zelf wel eens van een 10 meter hoge plank afgesprongen? Oh nee joh, ik zou 1000 doden sterven als ik er alleen al op sta. Het is wel mooi, we zitten hier met die commentaarpositie een beetje op gelijke hoogte met die plank. En dan zie je hoe hoog dat is. Nou, dat is echt, het is angstaanjagend haast. En het zijn wel echt de daredevils, dus die springers van die 10 meter plank. Met Celine van Duin dus als Nederlandse deelnemster die haar eerste sprong heeft gedaan. Ik moet wel een beetje soms mijn stem dempen, want het is opperste concentratie op het moment dat ze boven aan die toren staan. En die sprong dus goed moeten doen. Je wil ook bepaald niet verkeerd uitkomen, want je maakt enorme klap. Het gaat dus met een snelheid van 60 kilometer per uur, hè, dat je naar beneden valt. Celine van Duin heeft haar eerste sprong gedaan en die heeft ze netjes gedaan. Ze heeft 2 keer een 6,5, 1 keer een 7 gescoord. Er zijn 7 juryleden, 3 scoren stellen. Voor haar dus 2 keer 6,5 en 7. En dat is netjes. Dan zal je zien na die eerste sprong dat ze een beetje achter in het veld hangt. En dat is niet heel verrassend, want zij begint met een van haar makkelijkste sprongen. Met een moeilijkheid van 2,8. Je hebt er ook bij die zitten bijvoorbeeld op 3,2. Daar beginnen ze mee. En daar kan je dan een beetje mee spelen als springer. Je kan zeggen, ik begin makkelijk en dan ga ik het steeds moeilijker maken. Je hebt er ook bij die beginnen heel moeilijk en die hebben dan tussendoor een wat eenvoudiger sprong. Nou, Celine van Duin kiest er dan voor om met een makkelijke sprong te beginnen. Dat telt minder aan en dus zal ze na die eerste sprong een beetje in de achterhoede zitten. Haar doel is om bij de top 12 te eindigen in deze wedstrijd na 5 sprongen. Top 12 betekent de finale plaats. Dan begint iedereen weer op 0. En dan moet ze zich snel weer opladen, want die finale die is ook vandaag. Dus het is, als je het even bij elkaar optelt, gisteren de kwalificatie. En dan tot en met de finale morgenmiddag 3 wedstrijden, 15 sprongen in 24 uur. Dus een druk programma voor Celine van Duin, die er dus 1 sprong op heeft zitten. Op dit moment nog een beetje in de achterhoede bungelt. En dat is dus vanwege die wat eenvoudiger sprong. Maar ze heeft een goede eerste sprong achter de rug. En vanaf nu zal je zien dat als ze goed uitvoert, ze alleen maar gaat stijgen in het klassement. Maar Edwin, waarom zou je eigenlijk niet alleen maar moeilijke sprongen doen? Omdat je er ook een risico mee neemt natuurlijk. Hè. Het is maar net wat je beheerst. Als jij al die sprongen van 3,4 moeilijkheid, als je die goed beheerst, ja, dan is dat natuurlijk geen probleem. Dat is wat je bijvoorbeeld bij de Chinezen doet. Die scoren echt veel hoger dan de rest. China domineert echt het schoonspringen. En dat zie je ook in de moeilijkheid van de sprongen terug. Maar iemand als Celine van Duin, ja, die is finale waardig, dat wel. Maar die kan niet bogen op 5 sprongen van 3 punten of meer. Dus er zit altijd wel een gradatie in van moeilijk naar makkelijk. en andersom. En bij haar begint het dus met een 2.8 sprong. Haar moeilijkste sprong is een 3.2 sprong. Maar het zit hem ook echt in de uitvoering natuurlijk. Hè? Want een mislukte sprong waarvoor je drieën of vieren krijgt, ja, dat kan zomaar je hele klassement om zeep helpen. Duidelijk. Dankjewel. We gaan weg uit het Tokyo Aquatic Center. En gek genoeg komen we dan juist uit bij Arman Afsaroglu in dit geval. Want die zit, die zit nu bij de halve finale van het beachvolleybaltoernooi bij de vrouwen. Een Australisch duo staat daar tegenover een Let's duo. En ja, net hadden we echt een walk over. Verwacht je dat nu ook, Arman? Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat het wel iets spannender kan worden. Die Amerikaanse vrouwen zijn dus naar de finale. Met onder andere daar die vrouw die al zilver en brons heeft gewonnen op de Spelen. En dat was echt wel een koppel waarvan je dacht, die gaan de finale halen. April Ross, 39, gaat dus een Olympische finale spelen. Nu kijken we inderdaad naar Australië-Letland. Bij Australië Mariaffe Artacho del Solar en Taliqua Clancy. En bij Letland Tina Graudina en Anastasia Kravchenkova. De Letten zijn de Europese kampioenen. De Australische vrouwen werden derde op het laatste wereldkampioenschap. Het staat 16-12 voor Australië in de eerste set. Dus gaat het nog redelijk gelijk op. Maar er is wel een klein gaatje in het voordeel dus van de Australische dames. Zij versloegen in de kwartfinale de Canadese wereldkampioenen Pavan en Melissa. En dat is knap, want die werden wel geacht om dit toernooi misschien wel te winnen. Maar dat gaan ze dus niet doen. Deze Australische dames maken daar nog wel kans op. Een nieuw koppel gevormd na de Spelen van Rio, waar ze beide actief waren met andere partners. Niet heel erg hoog scoorden daar. De Letten zijn jonger en ook nieuwer. 23 en 24 jaar. En die doen het heel goed op dit toernooi. Verrassend goed. Waren outsiders natuurlijk, de Europese kampioenen. Maar ze doen echt uitstekend mee en staan dus in de halve finale. Dan weet je zeker dat je voor de medailles gaat spelen. De verliezer van dit duel speelt natuurlijk om het brons tegen de Zwitserse vrouw die net verloren van April Ross en Alex Kleineman. Timeout nu aangevraagd door de Letten, omdat Australië weer een puntje erbij heeft geslagen. 17 tegen 13 is het nu. Set gaat natuurlijk tot de 21. En dan zit het erop. En ja, met nog 4 punten te gaan wordt het lastig voor die Letse om dit nog om te keren. Ja, nou, iets meer ervaring bij die Australische dames. Bij Artacho del Solar en bij Tarika Clancy. En dat kan ze helpen op het warme zand in Tokio. Temperatuur is weer extreem vandaag. Het gaat, heb ik begrepen, richting de 36 graden. Dat is pittig. Maar ja, daar kunnen we allemaal over meepraten. Hoe warm het is. En het is helemaal moeilijk. Terwijl ze tijdens die time-out met allemaal van die ijsdoeken om zich heen zitten om maar af te koelen. Om dan te gaan beachvolleyballen op dat zand. Wat natuurlijk ook bloedheet is. Het is 17 tegen 13. Dus time-out zit erop. En we gaan naar de slotfase van de eerste set. Goed blijven smeren en goed blijven drinken, Arman. Gaan wij eventjes naar Andy Houtkamp. Voor wie natuurlijk hetzelfde advies geldt. Andy, volgens mij is Anouk vetter on fire. Die is inderdaad on fire. Die zag 6.47 van Tiam. Die denkt, ik ga jou even een klein tikje geven. Ik spring ook 6.47 in mijn derde poging. Dat doet ze dus ook. Anouk Vetter 6.47. Ruim op kop. Tiam heeft nog één poging te gaan. En dat geldt ook voor Emma Oosterwegel. Even kijken of ze al aan de beurt is. Nee, dat is ze nog niet. Nou, we gaan straks dus nog de 4x100 bij de mannen krijgen. Ik krijg nu nog een herhaling van de derde sprong van Anouk Vetter. En dat doet ze uitstekend door 6.47. Die is hot. Nou, dat is ook niet zo moeilijk. Ja, Ingmar Vos, zeg het maar. Ja, dit is wel precies waar we het gisteren over hadden. Dit had ze nodig, hè? 2 centimeter onder haar eigen PR. En als ik zo zit te kijken, ja, eigenlijk had je die tweede sprong gelijk op je eerste poging gewild. Want ze is zo goed bezig, dan had ze misschien nog wel een stukje verder gekund. Maar ja, dat is meerkamp. Zijn met drie pogingen. Kwestie van dadelijk naar het speerwerp en dan de 800. Ja, maar dit is voor haar wel echt gewoon een prima afstand, toch? Nee, cool. Dit is wat je wil, dit is top. Ja. Ja, dit is gewoon bijna 100%. En waarom is dit verspringen zo'n belangrijk onderdeel in de zevenkamp? Nou, je moet het zo zien. Iedere 10 centimeter is iets meer dan 30 punten. En dat is heel veel. Die ga je niet zomaar eventjes 1, 2, 3 bij elkaar. Dus wat je nu ziet, een aantal meiden laten echt steken vallen achter haar. Maar die springen dan ook niet in één keer 6,40, maar net rond de 6 meter of zelfs eronder. Ja, als we dan over 50 of 40 centimeter hebben, het in één keer over 120 tot 150 punten. En dat is gigantisch veel. Waarom krijg je dan bij verspringen zoveel punten? Ja, dat is heel. Ik weet niet precies waarom, maar de werpnummers leveren weinig punten op. Tenzij je net zoals Anouk of een Tiam dadelijk in één keer heel ver staat te ver speerwerpen. Dan hebben we het wel echt over 55 meter plus. En de loopnummers en de springnummers leveren relatief weer meer punten op. Is Tiam nu de grote concurrent voor Anouk Vetter? Ja, dat denk ik wel. De andere meiden die dichtbij haar stonden, Norwitz bijvoorbeeld, die stond in het... Die stond tweede eerst. Die stond tweede, ja. Inderdaad. Maar die springt toch ook weer, geloof ik, een goede 15 tot 20 centimeter minder net. Haar speerwerp is volgens mij niet zo sterk. Het enige waar we nog bij Anouk een beetje op moeten gaan letten is haar 800. Dat is niet haar allersterkste onderdeel. Waar die andere meiden wel echt een harde 800 in de benen hebben. Dus ze zal zoveel mogelijk punten moeten vergaren nu om een buffer op te bouwen voor die 800 meter. Ja, dat is het afsluitende nummer. Ja. Ja, misschien als je dan denkt, nou, één keer alles. Ik wil alles geven met zo'n gouden randje. Dan kan je misschien net wat meer. Ik kan uit eigen ervaring vertellen, inderdaad, als jij ergens voor moet lopen. En dat is bijvoorbeeld een gouden medaille dadelijk. Want dat gaat wel een klein beetje door mijn hoofd. Ja, dan komen er een soort oerkrachten los. En dan moet er meer in zitten. Ja. Het kan zomaar eens een heel bijzonder atletiek toernooi worden daar in Tokio. Dat is het eigenlijk al. Maar het kan alleen nog maar beter worden. Ja, wat ook een heel mooi toernooi kan worden, is het baanwielrentoernooi. Een dag na hun gouden race op de teamsprint hebben Harry Lafrijs en Jeffrey Hoogland zich gisteren moeiteloos geplaatst voor de achtste finales in het individuele sprinttoernooi. Lafrijs en Hoogland deelden in de kwalificatie de snelste tijd. De wedstrijden in de eerste en tweede ronde leverden ook geen problemen op voor de Nederlanders. Jeffrey Hoogland vat de dag even samen voor ons. Succesvol, netjes, mooi. Ja, kon niet beter. Als ik me niet vergis, ben ik al verder dan in Rio, dus dat is lekker. Nee, dat is hartstikke knap. Niet omdat iedereen verwacht dat je dit zou doen. Maar met gisteren in het achterhoofd, hè, dat was toch die gouden medaille, dat moet je verwerken. Dat moet je een plek geven en dan moet je vandaag weer presteren. Het is toch heel knap dat je gelukt is. Ja, ik heb het nog niet verwerkt hoor. Ik ga gewoon door op de focus en de adrenaline die ik heb. En focus op mijn race. Er is niet veel dat ik hier kan doen met die gouden medaille nu. Ik denk dat het voornamelijk leuk wordt als ik thuis kom daarmee. Dus dit was, ik heb ook prima geslapen. Ik denk juist beter door die gouden medaille. Ik sta denk gefocust op de race. Is het niet gevierd gisteravond? Nee, ja, vanmorgen, want iedereen was bezig met de stijl en verzorging. Dus we hebben vanochtend een bakje koffie gedronken met z'n allen erop. En weer door. Ja, nou, dan begin je hier, dan moet je kwalificeren. En dan rij je, nou, hoe krijg je het voor elkaar? Precies dezelfde tijd als Harry Lafrijs. Ja, dat klinkt toch haast onmogelijk. Dat was ook heel mooi. Ik zag hem doorkomen op de 100 meter lijn. Toen had hij groen kleurtje. Zag ik, dat is jammer. En toen zag ik wel dat het krap was. En toen kwam hij op de finish en toen zag ik geen kleur meer. Toen dacht ik, dit is raar. En toen keek ik verder. Toen bleef ik één staan. Dus, en toen zag ik daarna zijn tijd. En denk ik, dat is heel gek. Gewoon dezelfde tijd. Dat is, ja, hoe kan dat? Nou, dat geeft aan dat jullie de twee snelste zijn van het hele stel. Maar het is close erachter. Hè? Er zit, het hele veld is snel. Ja, ik heb vandaag ook heel mooie wedstrijden gezien eigenlijk. Er gebeuren veel gekke dingen. En... ja, ik ben er gewoon op gefocust dat elke race finale is. Want als ik het ergens verpruts, ik heb genoeg mensen vandaag al fout zien doen. En dan bam, kom je in een rapid charge of in een situatie waarin je niet wil komen. Dus hopelijk heb ik inderdaad goed geleerd van vroeger. En blijf ik elke wedstrijd gewoon aanpakken als een finale. Precies. En dus is het devies voor morgen? Ja, eerst weer de eerste ronde, de volgende ronde winnen en dan weer verder. Wedstrijd per wedstrijd. Wedstrijd per wedstrijd, zeker. Rond kwart voor negen beginnen Hoogland en Lafrijs aan de achtste finale van het sprinttoernooi. Daar zijn we uiteraard live bij hier op Radio 1. In echt beachvolleybal weer zit Arman Afsaroglu te kijken naar beachvolleybal. De eerste set is gewonnen door... Door niemand nog, want het is nog gelijk. En dat is knap gedaan door die Letse vrouwen. Die stonden 17-13 achter en die kwamen zomaar terug tot 17-17. Gaatje dus gedicht, dat is echt wel sterk. Normaal gesproken zie je toch wel dat zo'n ervaren duo als Artacho del Solar en Clancy zijn... dat weten vast te houden, maar dat lukte dus niet. En nu is het 21-21. Natuurlijk zijn er al setpunten geweest, maar niet benut. Nu een Australische aanval. En via het Letse blok gaat die bal uit. Dat betekent nieuw setpoint voor Australië. Het zijn niet eens de allerlangste vrouwen. Ik heb ze nog langer gezien, dit toernooi. 1,73 en 1,84 Australië. En Ja, Letland ontloopt dat niet heel veel. 1,84 is Tina Graudina en Kravchenkova is 1,79. Eerste Letse vrouwenkoppel overigens dat zich plaatsen voor de Spelen. En nu gaat het fout als ze de service van Australië proberen te ontvangen. Niet goed opgevangen door Kravchenkova. Bal schiet van de vuisten en belandt in dat warme zand. En dan is de eerste set dus voor Australië. 23-21 voor Artacho del Solar Clancy. Gaan we even door naar het zwembad weer. Naar Edwin Cornelissen, die zit te kijken naar Céline van Duin, die haar tweede sprong maakt. Ja, die heeft de trappen weer betreden van die toren. Die hele hoge toren van 10 meter. En ze staat bovenaan om zo dadelijk haar tweede sprong uit te gaan voeren. Haar eerste sprong was er eentje dicht bij de toren. Dat is wel spectaculair altijd om te zien. Dan is het net alsof ze hun hoofd stoten. Maar dat gebeurt dan uiteraard niet. Toen deed ze 2,5 salto. Nu doet ze 2,5 salto achterwaarts. Dat is haar tweede sprong. Terwijl ze nu op de rand van die toren gaat staan. De hielen naar het zwembad gericht. Ze kijkt dus niet naar het bad, maar naar de wand. Ze spreidt de armen en gaat dan die sprong maken. Eerst is er de concentratie. Goed nadenken voordat je losgaat, want het moet in één keer goed gaan. De armen gaan omhoog en daar is dan die sprong. En dan doet ze die 2,5 salto achterwaarts. En ja, die zag er zo met het blote oog netjes uit. Gelukkig is de jury hier altijd snel met het oordeel en weten we of die ook daadwerkelijk netjes was. De eerste sprong goed gelukt. En dat geldt zeker ook voor de tweede sprong, want er zijn een score van 7 die telt. Nog een score van 7 en 6,5. Dat is netjes gedaan. Dus de tweede sprong van Céline van Duin, die heel netjes en heel stabiel met name aan het springen is. Dat deed ze gisteren ook. Zat ze ook een beetje zo steeds rond die scores. En dat plaatste haar dus op nummer 11 na de voorrondes. En ja, ook nu doet ze het goed. We hadden het er net over de moeilijkheid. Er was zojuist een Amerikaanse, Young heet ze, die had een moeilijkheid van 3,3. Dat is dus fors hoger dan bijvoorbeeld deze sprong van Céline van Duin, 14e hoger. Maar die mislukte falikant en ze kreeg er allemaal drieën voor. Ja, dan kan je die sprong weggooien. Dan kan je eigenlijk ook je finale weggooien. Dus dat geeft wel aan dat het niet altijd loont om extreem moeilijk te springen. En in dat opzicht pakt Céline van Duin het goed aan. Ze heeft haar twee eenvoudiger sprongen gehad. Een 2,8 en een 2,9. Haar volgende sprong is een van haar moeilijkste sprongen. Van 3,2. Maar gisteren heeft ze laten zien dat ze die ook goed beheerst. Dus daar moet ze zich nu op gaan richten. Wat gaat ze doen in de tussentijd? Dan pakt ze er een tijdschriftje bij. Ze gaat gewoon eventjes lezen. Even het hoofd vrijmaken. Niet aan springen denken. En dan kan ze zich gaan richten op sprong nummer 3. Radio Olympia. Tonight I'm gonna have myself time. I feel alive, and the world I'm turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy, so don't stop me now. Don't stop me, 'cause I'm having a good time. Leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car, passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, go, go, there's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man. supersonic man out of you. Stop me now, I'm having such a good time. I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me now. Try to have a good time. Don't stop me yes, now. Yes, I'm having a good time. I don't wanna stop at all. Da da da da da da da. Ja, we zijn er. Don't Stop Me Now van Queen. In dat prachtige Ooi Hockey Stadium wordt vandaag de eerste medaille van het hockeytoernooi uitgereikt. Bij de kleine finale spelen India en Duitsland tegen elkaar. Krijn, wat verwacht jij van die wedstrijd? Nou, ik verwacht wel een aardige wedstrijd. India is natuurlijk een ploeg die behoorlijk fysiek sterk eerst dit toernooi goed doet. En het is sinds lange tijd dat India een medaille heeft gewonnen om te spelen. De laatste keer op die geboycotte spelen van 1980 in Moskou. Toen pakten zij goud, waren er heel veel ploegen niet bij. Daarvoor natuurlijk, maar dat is alweer 100 jaar geleden, heel veel gouden medailles voor India. En de Duitse ploeg, nou, ze hebben het niet goed gedaan in de halve finale tegen Australië. 3-1 werd het. Maar nu staan ze er. Ze zijn er klaar voor. Er wordt afgeteld. Het gaat om brons. En India heeft de bal vanaf de middenlijn aan het rollen gebracht. Een belangrijke wedstrijd dus met deze twee ploegen. En ik moet zeggen, ja, die Indiase ploeg, ze zijn gestegen op de laatste wereldranglijst naar de derde plaats. En dat is ook wel terecht, want ze zaten er al een heel tijdje tegenaan tegen die absolute wereldtop. En natuurlijk is dit een fantastisch moment voor het Indiase hockey met het WK over 2 jaar. In 2023 dat georganiseerd gaat worden in India. Is dit een ploeg die nog veel meer kan laten zien. Maar de Duitsers, ik denk wel dat zij lichtjes favoriet zijn in deze wedstrijd. Met bijvoorbeeld Windveder die het goed doet. Die tegen Argentinië in de kwartfinale 2 doelpunten maakte. Strafcorners benut. En voorin hebben ze heel veel beweging. Heel veel sterke spelers bij Duitsland. Christopher Roer bijvoorbeeld. Speler van Rot-Weiss Köln. Die ja, eigenlijk het hele toernooi al best goed doet. En nu is het ook Duitsland dat meteen India onder druk zet. Weer gaat de bal de cirkel in. Weer wordt de bal de cirkel ingepompt. Een bal op een voet. Waarbij bijna Mats Grambusch in balbezit werd gebracht. Ook een speler met natuurlijk een uitzonderlijke status. Hij was de enige speler voor wie een plekje werd vrijgehouden. In de Duitse selectie op weg naar de Olympische Spelen. Hij was geblesseerd. Nou, normaal gesproken doen ze dat echt niet. Maar voor Grambusch maakten ze graag een uitzondering. Hij was er niet bij op het EK. Eind juni werd hij getest. En het was voldoende, hij was voldoende fit om opgenomen te worden in de Olympische selectie. En nu is hij klaar voor een hoofdrol. Ja, in deze wedstrijd om brons. Goede nieuws is dat Nederland dus niet in de finale staat. Dat weten we inmiddels. Hè. Maar wel Koen van Bungen, de Nederlandse scheidsrechter, die samen met Martin Groschal de finale gaat fluiten. En Duitsland, ja, komt nu met een beetje een frommel goal op een 1-0 voorsprong. Al heel vroeg in de wedstrijd is er een bal in de cirkel voor die Indiase goalie. De Indiase keeper die de bal niet wegkrijgt. Dan is het Timor Orus die hem als laatste raakt. Bal wordt de cirkel ingepompt en uiteindelijk voorgegeven. En dan krijgt India de bal niet weg. En dan zit er één speler tussen met zijn stick. Die let heel goed op. Timor Orus doet dat uitstekend. Duitsland al na 1,5 minuut op een 1-0 voorsprong. Ja, 3-4 spelers van India krijgen de kans om de bal weg te werken. Maar het is Orus die zeer alert is. 1-0 voor Duitsland. Straks meer van Krijn uit het Ooi Stadium. Eerst even naar het atletiekstadion, het Olympisch stadion. Andy, wij zijn natuurlijk in de volledige focus op het zevenkamp verspringen. Is dat al klaar? Dat is klaar. En ja, ik heb toch wel leuke berichten hoor. Anouk Vetter wint. Of staat bovenaan, laat ik het zo zeggen. Want ze wint niet het verspringen. Tiam springt in haar laatste poging 6,60 meter. Die staat nu tweede in de rangschikking. 4 puntjes. Ja, het is helemaal niets. Dat is echt helemaal niets in de meerkamp. Achter Vetter op de derde plaats Norfits. Maar Emma Oosterwegel, wat deed zij? 6,29 meter in haar laatste beurt. En dat betekent dat zij is gaan stijgen. Ze staat op de 8e plaats. Kijken we verder, want we hebben nog het speerwerpen en de 800 meter. Speerwerpen, Tiam en Vetter. Die verschillen niet heel erg veel. Tiam, en dat ligt ongeveer gelijk. Alleen heeft Tiam dit jaar nog geen speer gegooid in wedstrijdverband. Ook Emma Oosterwegel doet dat goed. Die kan goed speerwerpen. Norvits, die Belgische die op de derde plaats staat, kan dat helemaal niet. Die is verreweg de minste. Die heeft 38,80 meter staan. Terwijl dit jaar alleen al Vetter 54,77 heeft gegooid. Dat scheelt zo'n 300 punten. Dus die mag je wat dat betreft een beetje wegstrepen. Oosterwegel gooit goed. Kan ook een goede 800 meter lopen. In tegenstelling tot Vetter. Die afsluitende afstand wordt dus ook heel belangrijk. Speerwerpen. En 800 meter, dat zijn de laatste twee onderdelen. Nu een medailleuitreiking van de 800 meter mannen. Dus het wordt nog heel, heel erg spannend. Die laatste twee onderdelen van de meerkamp. Maar volgens nog, eerste plaats Anouk Vetter. Tweede Tiam, drie Fits. En op de prachtige achtste plaats de pas 23-jarige Emma Oosterwegel. Ingmar Vos hier in de studio. Anouk Vetter hoorden we eigenlijk voor het begin van de dag al heel verbaasd over dat ze zo goed stond. Hoe denk je dat ze zich nu voelt? Precies hetzelfde, denk ik. Ze blijft gewoon doen wat ze aan het doen is. En ik denk dat ze stiekem wel wist dat ze wat ze nu gesprongen had, heeft ook nodig had. Dus ja, die gaat gewoon met een goed gevoel naar het speerwerpen. Ja. Dat is toch wel haar ding. Dat is haar. Ja, ik weet niet of het haar favoriete onderdeel is, maar wel een van de allerbeste onderdelen. 58 meter is voor dames echt heel erg ver. Wat Andy net ook aangaf. Je ziet echt wel een scheiding tussen die meiden. Of het is net zo rond de 40, of het is in één keer heel erg boven de 50 meter. En daartussenin zit niet zoveel. Het is echt zo'n onderdeel, dat ligt je of dat ligt je niet. En het is ook heel moeilijk trainbaar. Maar de nummer 2, 4 puntjes achterstand. Dan gaan we toch een beetje kijken naar de nummers 1 en 2. En naar een eventuele misschien wel gouden medaille. De Tiam, kan zij dat speerwerpen ook een beetje? Ja, zij heeft zelfs nog één meter verder staan als qua persoonlijk record als Anouk. Alleen vind ik het wel vreemd dat ze dit jaar nog geen één speerwerpwedstrijd heeft gedaan. Meestal zijn daar dan wel redenen voor. Dus wellicht een wat onwillige elleboog. Dat is vaak wel een hardnekkige blessure die veel voorkomt bij speerwerpers. En het is wel een ritmeonderdeel. Dus het liefst wil je hem wel een paar keer in het jaar al hebben weggeworpen, ook in een wedstrijd. Dus op dat gebied zit Anouk wel goed, denk ik. Het is nu echt zaak om uit te lopen met het speerwerpen. Ja, ze moet daar even een tik uitdelen inderdaad, om gewoon een paar seconden te weten te winnen dadelijk voor die 800 meter. Uit mijn hoofd heb Anouk iets van 2:19 staan op de 800 meter en Nafi Tiam zo 2:15. Heeft indoor dan 2:18 gelopen dit jaar. Dus ja, het zal echt ook dadelijk gaan liggen een beetje aan de vorm van de dag, denk ik. Ja, je kan een mentale een tik uitdelen in punten, maar ik kan me voorstellen dat als je met een behoorlijke voorsprong die 800 meter ingaat, dat mentaal ook wel een boost kan geven. Ja, 100%. En wat dat gaat doen, is dan kan je gewoon een beetje blijven plakken, als het ware, noemen we dat. Dus je blijft gewoon een bepaalde hoeveelheid seconden achter haar lopen. Je laat haar het werk doen, je laat haar in de wind lopen. Het verhaal van Sifan bijvoorbeeld. En dat maakt het toch allemaal wat makkelijker. Als jij moet lopen voor een eerste plaats en je staat niet voorop, ja, dan moet je gaan. En dan is het een soort van de dood of de gladiolen bewijzen van. Dus je wil eigenlijk wel eerste staan voordat je die 8 ingaat. Emma Oosterwegel dan? Ja, die gaat als een trein, hè. Speerwerpen, ook een van haar betere onderdelen. 800 gaat ook hartstikke goed. Ik hoorde van Ronald Vetter, de bondscoach, dat ze allebei toch een hele goede laatste test gedaan hebben op Papendal ook. Ik denk dat zij wat ook voor nog testen? Wat testen? Zat de 800 meter test? Of? Ja, wat je dan doet. De atleten zelf hebben daar een gruwelijke hekel aan. Ik heb dat trucje dit jaar ook uitgehaald met mijn eigen atleten. Dan loop je in een 600 meter op wedstrijdtempo. En dan bij mijn dames had ik toen aangegeven, nou, we doen één keer een 600. Dan liggen ze eigenlijk op de grond en dan zeg ik daarna, ja, oké, snel opstaan, kom, we gaan binnen 60 tot 90 seconden doen we nog een 200 achteraan plakken. Dat heeft Ronald ook gedaan. Ja, en Emma liep daar een dik PR. Dus ik ga er wel vanuit dat zij ook echt dadelijk een PR gaat lopen op de 800. Maar zij loopt alleen maar, maakt alleen maar PR's. Hoe moet je dat zeggen? Maakt, loopt, werpt, springt? Van alles. Ja, dat is een beetje die flow in de meerkamp als je erin zit. En daarom wil je eigenlijk dat eerste onderdeel gelijk een statement maken en een PR lopen, dan blijft die trein meestal wel rollen. En je doet het natuurlijk ook maar 2 of 3 per jaar. Dus je bent ook, je kan er niet veroorloven om niet in vorm te zijn op het juiste moment. En dat is wat de meerkampers een kei maakte in pieken. Want je krijgt maar 2, 3 kansen. Achtste nu voor haar. Wat kan ze nog? Ik heb geen flauw idee, maar ze moet gewoon lekker doorgaan waar ze mee bezig is. En dan, ja, dan gaat ze een gigantisch puntenaantal halen voor haar leeftijd ook. Het is een fraai onderdeel, die Zevenkamp. En dat is hetzelfde geldt voor de estafettevrouwen. Dat is ook een moeilijk onderwerp. Ja, want ondanks een moeilijke wissel hebben die estafettevrouw op de 100 meter toch de finale gehaald. Nederland behoorde uiteindelijk tot een van de best verliezende landen en mag dus naar de finale van morgen. Floris van Hoorn sprak met Nadine Visser, Daphne Schippers, Marije van Hunestein en Naomi Setny. Ik heb hier al flink wat oerkreten gehoord. Deze mocht er ook wel wezen. Ja, het was heel spannend. Maar ik denk dat daardoor oerkreet vandaan kwam. De ontlading, omdat het wel echt heel close was. Maar ja, ik ben echt super blij dat we het gered hebben. En ja, misschien een klein beetje mazzel erbij. En ja, het finale gaan we sowieso veel beter doen. Het leverde ook emotie op, Naomi, vooral bij jou. Ja. Waar zat die emotie in? Nou, het was gewoon zo dichtbij. Het was zo spannend weer. En het is natuurlijk, ja, weet je, het was voor geen van ons een heel makkelijk jaar. Een hele makkelijke aanloop naar deze Spelen. En we hebben het gewoon geflikt met z'n vieren. We staan hier toch gewoon in de Olympische finale. En ik ben gewoon heel erg trots op deze meiden. En dat we het gewoon geflikt hebben. Was voor jou dan heel moeilijk, omdat jij hebt natuurlijk een hele week moeten wachten. Nee, eigenlijk niet. Ik heb het al vaker gedaan dat ik alleen een svette had. En iedereen was zo on fire deze week. Er waren zoveel lijp prestaties gewoon in de atletiek. Dus ik had alleen maar steeds meer zin om te lopen. Dus vanochtend was ik echt 5:45 wakker zonder dat de wekker ging. En ready to go. Ik kon niet wachten, ja. Dus dat ging helemaal goed. De eerste wissel, is daar de meeste winsten behalen? Ja, waarschijnlijk wel. Dat ging moeizaam. Ja. Ja, ik zat heel ver weg en Daphne moest wel op de rem en uiteindelijk losten we dat heel goed op en zaten we perfect in het eind van het vak. Maar dat moet natuurlijk veel beter morgen, dus ja, super blij dat we door zijn en dat we nu kunnen fine-tunen. Maar heb je dan misschien te weinig met de ploeg kunnen lopen, trainen, ook door jouw blessure? Nee. Nou ja, daar heb ik wel wat trainingen gemist natuurlijk, maar deze wissel hebben we wel echt heel vaak geoefend. Dus het is wel gewoon anders op zo'n toernooi. Ja, en je bent ook niet altijd hetzelfde in trainingen en op een wedstrijd natuurlijk. Dus het is gewoon fijn dat we dit nu hebben, deze serie hebben en daaruit kunnen leren. En morgen gewoon, gaan we gewoon knallen. Wat is de opluchting voor jou, Daphne? Nou ja, tuurlijk. Zeker omdat we denk ik gewoon een heel stuk harder kunnen lopen. En nou, het is wel fijn dat we nog een klein gelukje nu mee hebben. Dat we gewoon morgen nog een keertje kunnen laten zien dat we met het estafetteteam kunnen. En we maakten het onszelf ietsje spannender dan het eigenlijk nodig was. Want het zou voor jou persoonlijk natuurlijk een domper zijn als je hier dan in de eerste ronde uitgaat. Nou ja, ja, tuurlijk. Maar dat denk ik voor ons allemaal. Ik denk dat we gewoon heel graag die finale in wilden en dat we daar zeker ook thuis horen. En nu kunnen we dat gewoon echt morgen laten zien. Edwin Cornelissen zit ergens ter hoogte van de 10 meter toren. Edwin, we hebben twee sprongen gezien van Celine van Duin. Heb jij een idee hoe ze staat in de tussenstand? Ja, ik heb het een beetje zitten volgen. Je kan per sprong dan een beetje kijken wat dat doet in de stand. Hè. Als alle 18 springers in actie zijn geweest. Na de eerste sprong stond ze 15e. Dat was niet geheel verrassend, dus omdat zij van een eenvoudiger sprong ging. Er ging een schepje bovenop bij sprong 2. Netjes uitgevoerd kwam ze uiteindelijk naar plaats nummer 13 te staan. Ze moet zorgen dat ze bij de top 12 gaat eindigen. Want dan plaatst ze zich voor de finale. Ze is overigens, er komt nu een Mexicaanse in actie. En daarna de eerstvolgende springer die in actie gaat komen. Maar om even aan te geven hoe verschillend de orders zijn in het schoonspringen. Zij mag heel tevreden zijn met sprongen van 6,5 en 7. Dat is keurig en daar kan ze mee vooruit. En dat biedt ook echt wel perspectief als het gaat om het bereiken van die finale. Maar ik heb een Chinese gezien. Die deed een sprong van 3,3. Dus dat is wel heel moeilijk. En die kreeg daarvoor een 9,5, een 10 en een 10. Dus ja, dat is een beetje waaraan je moet denken als je het over medailles hebt. En als je het hebt over wie is nou echt wereldtop. Dat zijn vooral die Chinezen. Quan Hongqian was degene die dat scoorde. Ze deed het eigenlijk nog beter dan degene die op voorhand werd betiteld als de grote favoriet, Chen Xuyi. Maar die Quan Hongqian, ja, nou, laat ik zo zeggen, als ik dat vroeger op mijn rapport had staan, dan durfde ik wel thuis te komen met een 9,5 en 2 tienen. Nou. Terwijl ik zie dat Celine van Duin de toren weer betreden heeft. Ze heeft een handdoekje bij zich. En die legt ze dan op de rand. Daar waar ze zo dadelijk gaat beginnen. Want het is een bijzondere sprong. Die derde sprong van haar met een moeilijkheid van 3,2. Dat is dus fors hoger dan waar ze mee begon. 2,8. Het is een sprong die ze begint met een handstand. Veel van die schoonspringers, en dat geldt ook voor haar, hebben een achtergrond in het turnen. En het is ook een van de vereisten. Een van de vereisten bij de sprongen dat je er eentje in ieder geval met een handstand doet. Nou ja, met de turnachtergrond moet dat dus wel lukken. Maar je ziet toch ook wel veel schoonspringsters die daar moeite mee hebben. Je hebt er erbij, die doen dan die handstand en dan moeten ze hem onderbreken. Dan gaan ze voor een tweede poging en dat levert dan weer aftrek op. Dus het moet eigenlijk wel in één keer goed gaan. En nu plaatst Celine van Duin haar handen op die handdoek. Ze maakt die handstand, dan doet ze een soort van spagaat, dan de benen bij elkaar. En je moet het 3 tellen aanhouden om aan te tonen aan zo'n jury dat je het beheerst. En dan mag je gaan springen. En dat gaat ze dan nu doen. En dan kijk ik naar die landing. Ja, ik hoorde wel een plons. Nadat ze een tweevoudig salto met anderhalve schroef heeft gedaan. Stand. Ja, ik doe het er echt niet na, hè, want het is echt extreem als je dat ziet. En opnieuw krijgt ze er goede scores voor. 1,6,5 en 2,7's die meetellen. Dat is hoe ze wil springen. En dat is hoe ze het wil doen in deze halve finale. Als jij steeds van dit soort scores neerzet, dan moet het lukken om je bij die top 12 te springen. Zij moet nu even afwachten wat de rest gaat doen. Ze is nummer 8 van de 18. En zij moet dus zorgen dat ze bij die top 12 gaat komen. Maar ervan uitgaande dat ze nu al 13e staat, dat ze weer kan terugblikken op een goede sprong. Doet ze goede zaken met sprong nummer 3. En kan ze gaan toewerken naar sprong nummer 4. Dat is een iets eenvoudiger sprong, 3.0. Maar wel de sprong waar zij in de praktijk de meeste moeite mee heeft. Dus de sprong waar ze het meest tegenop ziet. Sprong nummer 4 kan wel eens cruciaal worden voor Celine van Duin. Spannend, daar in het zwembad. Brandend zand, daar zit Arman Afsaroglu naar te kijken. Bij de halve finale van het beachvolleybal Australië-Letland. Tweede set is begonnen, toch? En afgelopen ook. Het ging heel snel in die tweede set. Ja. Nou ja, je knippert met je ogen. Het is voorbij. Australië staat in de Olympische finale. 23-21, set 1 wel spannend. Maar daarna gingen de Letse hoofden wel een beetje naar beneden. En liepen de Australiërs halverwege die tweede set snel weg. En werd het uiteindelijk 21-13. En dat is een flinke voorsprong natuurlijk in die tweede set. Ja, uiteindelijk toch iets ervarener, iets geslepener. Dat 5e geplaatste koppel uit Australië tegen dat 16e geplaatste. De Letten die het heel knap hebben gedaan. De Europese kampioenen hebben de halve finale gehaald. Gaan spelen om brons. Maar de Olympische finale gaat dus tussen Australië en Amerika. Maria van Artacho del Solar en Taliqua Clancy hebben zich geplaatst. En gaan het dus opnemen tegen April Ross en Alex Kleineman voor Olympisch goud in het beachvolleybal. Gaat die finale langer duren, denk je, dan deze twee halve finales? Ja, weet je nooit. Het is altijd binnen een uur klaar. Dat weet ik wel. Het is tussen de 40 en een minuut en een uur. Lekker vroeg naar huis vandaag, Arman. Ja, toch? We horen je later weer. Dankjewel. Doei, doei. Naar het Oi Stadium dan, waar het eerste kwart op zijn einde loopt in de wedstrijd om de bronzen medaille tussen Duitsland en India. Krijn, Duitsland van tevoren misschien wel de favoriet, maar ook de betere ploeg? Ja, de betere ploeg. Ze creëren kansen. Windveder, Grambusch, Wellen, Stipe. Dat zijn de mannen die de mogelijkheden hebben gecreëerd. Daarentegen staat het nog maar steeds 1-0. India heeft 1 strafcorner mogen nemen. Gepusht door Roepinder Pal. Maar die werd net nog door een Duitse stick aangeraakt. Nu komt daar Duitsland weer in de cirkel. Handige beweging. En dan kan die bal alsnog worden opgepikt door Tim Hertzbroeg. Maar de Indiase keeper Paratu is attent, komt goed zijn goal uit. En voordat die Duitser weer die bal mee kan nemen, is de bal alweer weg uit de cirkel. Maar daar komt Duitsland weer met Niklas Wellen. Wellen, en Wellen, de man van Pinoquet uit het Amsterdamse Bos. Met weer Duitsland in de cirkel. Dat gebeurt met Christopher Roer. En dan is die bal nog steeds niet weg. En nog steeds niet weg. Paratu duikt er bovenop die Indiase goalie. En dan klinkt de toeter. Nou, het is een soort van noodsignaal. Een signaal waarbij in ieder geval die aanval van Duitsland wordt verstoord. Gaat de videoscheidsrechter nog wel even aan het werk worden gezet. Interessant natuurlijk, terwijl de 4 minuten pauze zo dadelijk ingaan. Scheidsrechter Adam Kearns. Hij heeft pech, hè, want Australië staat in de finale van het Olympisch hockeytoernooi. Dus voor hem geen finale, wel voor Koen van Bungen. En dan is het even afwachten op die videoscheidsrechter Jakob Meschlik, die achter het scherm zit. Is daar nog iets onreglementairs geconstateerd in de cirkel? Zat er misschien een voetje aan? De Indiase spelers wachten het met belangstelling af. Net als de Duitsers overigens. Wel aardig om te vertellen dat de meeste spelers van India in dienst zijn van de Indiase olie-industrie. Dat werkt in India toch net iets anders dan bij ons. Hè. Bij ons heb je een club en die club gaat op zoek naar een sponsor. En in India is het zo dat de Indiase olie-industrie denkt van, nou, laten we eens een sportbond gaan oprichten. En dat is in dit geval de Petroleum Sports Promotion Board. En die hebben onder meer een behoorlijk aantal hockeyspelers onder contract staan, waarvan het meeste, het grootste deel van die Indiase ploeg. Komt toch een strafcorner aan, die wordt toch gegeven. Een tussenkomst van de videoscheidsrechter, aangevraagd door die Australiër. En dus Duitsland een kans om in wat de laatste aanval is, wat het laatste moment is in het eerste kwart om op een 2-0 voorsprong te komen. De Duitsers staan er klaar voor. Ja, met Mats Granbusch, Lucas Windveder, de topschutter van Duitsland. Dat is de man die het moet gaan doen. Martin Heener is er ook bij. Dat is de pure specialist, zou je kunnen zeggen, van de Duitse ploeg. Martin Heener, 2 goals heeft hij gemaakt. Dat is wat mager als je dat afzet tegenover Alexander Hendriksen. De Belg die in de finale staat vandaag. 2 doelpunten van die strafcornerspecialist van Duitsland. Maar hij kan er in de strijd om brons nog eentje bij gaan werken. Dan gaat de muziek, wordt gedimd. De arm van de scheidsrechter gaat omlaag. Het fluitje klinkt. En dan mag die bal worden aangegeven. Kan Duitsland op een 2-0 voorsprong komen en een voorschotje nemen op het brons? Het antwoord is nee. Bal wordt weggewerkt. Is inmiddels uit de cirkel. Maar komt wel weer een nieuwe strafcorner aan. Nou, weer een nieuwe strafcorner. Duitsland staat op voorsprong. En dat gaan ze in ieder geval handhaven. Die voorsprong. India moet dus zo dadelijk aan de bak na een pauze van 4 minuten in het tweede kwart. Gaan we even naar het golf. Ragnar Niemeyer op de Kasumagaseki Country Club. Ik hoop dat ik het dit keer wel goed uitsprak. Ragnar, is Anne van Dam al gesignaleerd? Zeker. Ik vind overigens dat jullie dat steeds wel aardig doen, hoor. Het is een lastig woord. Ja, Anne van Dam is de baan inmiddels in. De Nederlandse, een van de 60 speelsters op die chique golfclub hier. En ze moet wel gaan uitkijken dat het niet een enorme deceptie gaat worden, hoor. 60 deelnemers en dan de 51ste plaats op dag 2. Het is weer warm, daar hebben we het eerder vandaag al over gehad. Maar ja, daar dealt wel iedereen natuurlijk mee. En bovendien zei ze zelf gisteren, dat is geen excuus. We spelen vaker in pittige weersomstandigheden bij hoge temperaturen. Ze heeft er 4 holes op zitten, staat plus 4 voor het toernooi. Wat betekent 4 boven het baangemiddelde. En ze starten eigenlijk dramatisch, kun je wel zeggen, meteen met een dubbel bogey aan je ronde beginnen. Dat is niet wat je wil. Ze maakt een 6 waar ze eigenlijk met een 4 van de baan moet stappen. En nog het liefst met een 3 natuurlijk. 3 slagen. Ja, dat is vervelend. Ze herstelt het dan wel knap door birdie te maken op hole 2. En daarna een paar parren op een rijtje. Het is een lastig seizoen voor de Arnhemse, 25 jaar. En het zou toch heel leuk zijn als ze er iets van weet te maken tijdens dit toernooi. Maar voorlopig ziet het daar niet echt naar uit. Laten we maar even kijken naar de top van het leaderboard. Het is een Scandinavisch onderrondje vooralsnog. Zo'n beetje op 3/4 van de ronde geldt voor Madeleine Zakström, de Zweedse. Zij staat op 8 onder het baangemiddelde. En daar komt Nanna Madsen-Koers, de Deense, achteraan. -7 onder het baangemiddelde. 1 slag achter. En een Indiase uit Bangalore, Aditi Ashok, daar weer een slag achter. En eens kijken naar de nummer 1 van de wereld. Die is eigenlijk pas net vertrokken. Nelly Korda, Amerikaanse gedeelde 6e plaats. 4 slagen achter de leider. En zo kun je de stand helemaal afgaan totdat je bijna onderaan komt. En daar vinden we dan Anne van Dam terug. Het kruipt bovenin aardig naar elkaar. Ik zie veel birdies voorbij komen. Ik zie eagles voorbij komen. Speelsters die 2 slagen minder gebruiken dan de slagen die je eigenlijk mag noteren op een hole. En dat betekent dat het niveau zeker aardig is. Het is ook wel een baan die uitnodigt tot het maken van lage scores. Dat zagen we al bij de mannen. Zakström, de Zweedse, op plek 1 voorlopig. Radio Olympia. De wedstrijden, de medailles en al het nieuws uit binnen- en buitenland. Radio Olympia. Radio Olympia. Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this role I've been given. I sit and talk to God, and he just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going to waste. That's why I keep on running before I've arrived. van Robbie Williams hoorde je. Edwin Cornelissen, we hebben net liedje Ons Achter. Met een sprong van Celine van Duinen. Je wist niet precies hoe ze zou staan na de derde ronde. Weet je dat? Ja, dat is altijd even afwachten. Want even kijken wat de rest ook gaat doen natuurlijk. Hè. Ze zit een beetje midden in het veld. Dus er komen er daarna nog 10 in actie. En ze is een beetje sneaky omhoog aan het klimmen. Dat is mooi om te zien. Ze begon dus na 1 sprong op plaats 15. Toen werd het 13. En inmiddels staat ze na 3 sprongen op de 10e plaats. En dat betekent dus dat als je nu de streep zou zetten, dat ze in de finale zou staan. Maar ja, zo'n feest is het niet. Ze moet nog 2 sprongen doen. En ieder foutje telt. Dus dat geldt ook voor sprong 4. De moeilijkste sprong voor haar. De lastigste sprong, kan ik beter zeggen. En sprong 5. Dus het is echt zaak om tot het eind gefocust, geconcentreerd te blijven. Ondertussen dat tijdschriftje te lezen om even je af te sluiten van de stress. Ik heb overigens ook gezien Tom Daly. Die ken je misschien ook wel. De grootheid op de 10 meter toren. Ja. Die was aan het breien tussen de sprongen door. Dus dat kan ook. Maar goed, zij kiest voor een tijdschriftje. Soms zit ze een beetje wat woordpuzzels te doen. Ik zou zelf woordgrappen gaan maken, dat kan ook. Maar dat zijn allemaal manieren om dan een beetje de tijd door te komen. En dan op het moment dat ze die toren weer moet gaan betreden, dan is er ineens weer de focus en dan gaat ze visualiseren. En dan zie je dat ze op het droge al een beetje die sprong aan het oefenen is. Dan kraakt ze haar rug even, zei ze me gisteren, om zich helemaal los te voelen en dan gaat ze ervoor. En dat zal moeten gebeuren dus straks in sprong nummer 4, de misschien wel alles of niet sprong voor Celine van Duin. Atletiek dan. Andy, net kwam je eigenlijk ogen tekort voor wat er allemaal gebeurde. Waar zit je nu naar te kijken? Het is even rustig. De tweede serie, de tweede mannen-discuswerpen bij de meerkampers is net begonnen. Maar ik heb wel wat anders te melden. Het is echt even rustig. En weet je wat zo wel grappig is? Ik kon steeds vertellen hoe warm het hier was. Van de week 39 graden. Nu is het nog warmer. Maar ze hebben zoveel kritiek hier gekregen op het feit dat het zo warm is. Alsof de organisatie daar iets aan kon doen. Dat ze die thermometer die op het veld heel duidelijk en goed zichtbaar was, die staat niet meer aan sinds een paar dagen. Dus kunnen we niet precies vertellen dat het nu 41 graden is. Want dat zo voelt het in ieder geval flink aan. Ik heb nieuws, want de ploegen zijn bekendgemaakt die de 4x100 mannen gaan lopen. En dan zijn wij natuurlijk geïnteresseerd naar Nederland. In baan 6 lopen zij straks over een half uur, ruim een half uur, met startloper Joris van Gool, timer Burnett, de 200 meter man Chris Kardia, een oud honkballer die ook heel goed kan hardlopen, dat blijkt wel. En natuurlijk, ik ben blij, Jorandy Martina loopt als slotloper. Straks om half elf onze tijd, nee, half twaalf onze tijd hier. En dat 4 is uur 30. Juli, 4 uur 30. Zo is het, ja. Hij is er dus bij, Jorandy Martina. Ingmar, ben je er blij om? Ja, natuurlijk. Hij is nog steeds een van onze snelste mannen. Dus, en nog steeds een heel groot uithangbord voor de sport. Dus het is alleen maar goed dat hij erbij is. Wat vind je verder van deze 4 namen? Logisch. Je snelste opstelling opstellen. En die jongens die hebben het hele jaar, wel meer dan een jaar, continu samen met elkaar getraind. En ik denk dat ze ook onderling wel weten dat ze hier nog de meeste kans misschien in gaan maken om een finale te halen. En in de finale, zeker met de 4x100 meter, is alles mogelijk. Deze series moeten ze doorkomen, dus Ingmar. Ja. We gaan even snel naar Krijn in het hockeystadion. Lekker begin van het tweede kwart voor India, want dat komt op gelijke hoogte. Mooie aanval door het centrum. En de laatste schakel in die aanval was Simranjit Singh. En die kon die bal in de cirkel perfect aannemen. En een heerlijke backhand achter de Duitse doelman Alexander Stadler werken. Dus prima start voor India. De Duitsers die aan het einde van het eerste kwart nog 5 strafcorners mochten nemen. En er ging er geen enkele van in. Dus stond het nog 1-0. En toen aan het begin van dit kwart kwam die geweldige aanval van India. Prima start dus voor India. Dat de draad weer heeft opgepikt tegen Duitsland na toch een lastig eerste kwart. En nu is er ineens weer van alles mogelijk voor de ploeg van Graham Reed. Die Australische coach die een historie heeft in Nederland. Bij Amsterdam werkte en assistentcoach was van de Nederlandse mannen. India gaat weer aanvallen. Het staat 1-1. We hebben nog een minuut of 12 te gaan in dit tweede kwart. Dus nog een lange weg te gaan. Maar India is wel heel goed aan dit kwart begonnen. Ja, we gaan lekker door met de atletiek straks. De mannen van de Nederlandse estafetteploeg lopen dus de series van de 4x100 meter. En die finales kogelstoten en 110 meter hoorden. Hoorden gaat supersnel deze spelen, dus komt er misschien wel weer een nieuw wereldrecord. Ja, en de rest van het tweede kwart en de tweede helft van Duitsland tegen India op het hockeyveld hoor je ook hier na het NOS Journaal van 4 uur. NPO Radio 1. 4 uur, Marnix Jampersen met het NOS-journaal. Australië gaat aboriginals compenseren die als kind zijn weggehaald bij hun familie. Tot 1970 werden zo'n 100.000 kinderen bij hun ouders weggehaald. Ze moesten zich bij witte gezinnen aanpassen aan de dominante cultuur. In 2008 bood de Australische regering al excuses aan, maar compensatie kwam er toen niet. Nu krijgen slachtoffers die nog in leven zijn omgerekend €47.000 per persoon. In Amsterdam-West woedt een grote brand in een loods van 1000 vierkante meter. Er staan onder meer foodtrucks opgeslagen. Het pand is niet meer te redden, zegt de brandweer. Die probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar omliggende gebouwen. De oorzaak van de brand in Amsterdam is niet bekend. De Amerikaanse regering werkt aan plannen om alleen bezoekers uit het buitenland toe te laten als die volledig zijn gevaccineerd. Dat zegt een functionaris van het Witte Huis tegen internationale persbureaus. De plannen worden nog uitgewerkt en het is nog onduidelijk wanneer ze in zouden gaan. Op dit moment is in een aantal Amerikaanse staten een flinke stijging te zien van het aantal coronabesmettingen. Anouk Vetter gaat na het verspringen nog altijd aan de leiding bij de Olympische Zevenkamp. Ze kwam tot een afstand van 6,47 meter. Emma Oosterwegel sprong 6,29 meter en steeg in het algemeen klassement van de 11e naar de 8e plek. Later vandaag staan nog het speerwerpen en de 800 meter op het programma. De Nederlandse estafettevrouwen zijn in Tokio door naar de finale van de 4x100 meter. Nadine Visser, Daphne Schippers, Marije van Hunestein en Naomi Sedney eindigden in hun serie als vijfde, maar hadden van alle deelnemers de zevende tijd. De finale is vrijdagmiddag om 3:30. Het weer. Wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog. De temperatuur ligt rond een graad of 11. In de ochtend over het algemeen droog, met geregeld zon. In de middag en avond flinke buien met lokaal onweer. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NOS. Radio Olympia. Yokoso, Radio Olympia. Suze van Kleef en Wouter Bouwman. Goedemorgen. Op de 13e dag van de Olympische Spelen hangt er een sensatie in de lucht. Anouk Vetter leidt na 4 onderdelen van de zevenkamp. Later vannacht volgt het speerwerpen. Er was ook goed nieuws voor de 4x100 estafette dames. Die plaatsten zich voor de finale. En dit uur kunnen de mannen hun voorbeeld volgen, zo om 16:30. Verder de kleine finale bij het hockey. Anne van Dam op de golfbaan, Celine van Duin op de 10 meter plank en 3 atletiekfinales. In het 171ste uur van Radio Olympia. Dat heb je snel uitgerekend. Ja. In de tussentijd kijkt Krijn naar Duitsland, India. En Krijn, dat India vind ik zo'n sympathieke ploeg. Maken veel doelpunten uit veld, goals ook. Ja. Wordt er in het hockey ook zo tegen aangekeken? Ja, nou, het is een beetje een puzzel die, ik heb het al eerder gezegd, een soort puzzel die in elkaar is gevallen. En het grote voordeel is voor deze ploeg dat ook de coach een paar jaar mocht blijven. Die Graham Reed, want normaal gesproken is het zo in India, als er maar iets gebeurt waarvan de bond zegt, nou, dat vinden we niet zo leuk of dat gaan we anders doen, dan wordt meteen de coach ontslagen. En nu mag die Graham Reed al 2 jaar blijven. Dat is op zich ook uniek in het Indiaanse hockey. En het is inderdaad een ploeg die heel hard werkt. Spelers. Dat is een mooie mix van jonge spelers en meer ervaren spelers. Zit al jaren tegen de top aan. 2019 deden ze niet mee aan de Pro League, die internationale competitie. Vorig jaar wel, helaas niet tegen Duitsland gespeeld vanwege de pandemie. Maar India komt eraan en is weer terug op het allerhoogste niveau. En zelfs in de top 3 van de wereldranglijst. Dus wat dat betreft is het wel fantastisch om erbij te zijn met al die Indiaanse verslaggevers die ook weer in grote getalen naar deze wedstrijd kijken. Het staat 1-1 in. India kwam dus via Simranjit Singh op gelijke hoogte in het tweede kwart. Schoonspringen dan naar Edwin voor de vierde sprong van Celine van Duin. Die momenteel klaar staat op de toren, 10 meter hoog. En dan gaat ze zich klaarmaken voor een 3,5 salto voorwaarts. Dat is de sprong waar ze zelf altijd het meeste moeite mee heeft. Die dus goed moet gaan, waar ze ook tegen opgekeken heeft om die te moeten doen. Dezelfde sprong waar Inge Jans op de 3 meter sprong ook last van had. Daar gaat ze dan, daar springt ze en zo het water in. Ja, dat zag er zo met het blote oog goed uit wat Celine van Duin liet zien. Dus zou ze dan ook deze sprong weer goed uitvoeren en weer een mooie score neer gaan zetten. Dat zou mooi zijn, zeg. Want ja, dan legt ze een solide basis. En ja, die jury ziet dat ook. 3 zevens voor Celine van Duin. Voor die sprong waar ze altijd zo tegenop ziet. En nu is het voor haar zaak om nog even alle focus te behouden voor de laatste sprong. Je doet er 5, ze tellen af. alle vijf mee. En je kan dus het risico hebben dat je voor die laatste sprong, als je weet dat het moeilijkste is geweest, dat je verslapt. Dat moet ze niet doen, want het is ook een moeilijke sprong die ze nog gaat laten zien. En die moet ze goed uitvoeren. Ik zie haar kijken naar het beeld. Ze kijkt tevreden. Een soort van vuistje van yes, deze is binnen. En nu is het voor haar zaak om de blik weer vooruit te doen, met die ene sprong nog te gaan. Ik denk dat ze haar positie in die top 10 die ze al heeft vergaard na drie sprongen, dat ze die gaat consolideren. Want dit zag er gewoon goed uit voor Celine van Duin. Here goes Messi. They're backing off and backing off. How good is he? It's a wonder goal by Lionel Messi. Messi. Immense Messi. Best player in the world, bar none. Messi. Oh my goodness me. Voor liefhebbers van het snelwandelen beginnen de spelen vandaag pas. Later vandaag wordt het eerste nummer afgewerkt, de 20 kilometer voor mannen. Hans van der Knaap is scheidsrechter bij internationale wedstrijden en weet dus precies wie de Messi van het snelwandelen is. Ja, voor mij is dat de Spanjaard Garcia. Want die doet dit jaar voor de 8e achtereenvolgende keer aan de Olympische Spelen mee. Dus dat is voor mij de held. Voor de 8e keer. Dus dat betekent ook dat snelwandelen tot op redelijk late leeftijd nog gedaan kan worden. Ja, een goede man is 51 jaar intussen. En het is geweldig dat hij dan op deze leeftijd mee kan doen. En vorig jaar werd hij tijdens de wereldkampioenschappen atletiek zelfs nog 8e. Dus dat is een hele goede placering. Het is dus, dat is dus de Messi van Jesús Ángel García. Ja, zeker. Is het ook een Messi om te zien qua techniek, qua snelwandeltechniek? Nou, het is echt een krachtloper. Hij moet het echt hebben van zijn wilskracht, zijn spierkracht. En als je nou zegt een mooie flexibele beweging, dat is het niet helemaal. Nee. En het is hem in het verleden ook wel eens op een disqualificatie gekomen. Hij heeft natuurlijk al zoveel jaren internationale wedstrijden gelopen. Maar een keer of 6 is hij bij die grote wedstrijden ook gedisqualificeerd. Omdat hij met zoveel kracht loopt? Hij loopt met zoveel kracht en met minder souplesse, waardoor hij soms wat probleem heeft met zijn kniestrekking. Kniestrekking is misschien wat ingewikkeld gezegd, maar het betekent dat als je het been naar voren beweegt met snelwandelen, het komt op de grond neer. Op dat moment moet het been gestrekt zijn en blijven totdat het been recht onder het lichaam is. Oh, oké. Okay. Ja, en u bent scheidsrechter bij internationale wedstrijden. Heeft u hem wel eens gedisqualificeerd? Dat kan eigenlijk niet, want je moet minimaal tegenwoordig 4 juryleden hebben om iemand te kunnen disqualificeren. Dus je kan nooit in je eentje eigenlijk iemand disqualificeren. Je kan een rode kaart voor iemand insturen, Ja. Maar er moeten minimaal 4 rode kaarten zijn voor een loper, voordat iemand ook daadwerkelijk gedisqualificeerd wordt. Aha. Dus dat moeten 4 rode kaarten zijn van 4 verschillende juryleden uit 4 verschillende landen. En heeft u wel eens bij een van die 4 gezeten? In dit geval, je bedoelt bij Garcia? Ja? Nee, dat volgens mij niet. Nee. En je zou dus kunnen zeggen dat die Garcia veel ervaring heeft. Is snelwandelen ook een sport waarbij dat van pas komt? Ja, dat komt zeker van pas. Want het is natuurlijk een lange afstand, zo'n 50 kilometer. En je moet ontzettend goed indelen. Betekent als je in het begin te hard van stapel loopt en je niet echt inhoudt, ja, dan kom je jezelf later tegen en dan gaat voornamelijk de laatste 10 kilometer, dan zie je de tempo helemaal wegzakken. Er wordt ook wel eens gezegd, wat je in het begin in seconden wint, dat verlies je later in minuten. Mm-hmm. Ja, dus het heeft niet zoveel zin om te demareren in het snelwandelen. Gebeurt wel eens, dat is niet altijd succesvol. Als je ziet dat iemand demareert, dan zie je vaak dat de rest van de groep bij elkaar blijft en daar misschien helemaal niet zo erg op reageert. Nee. Want die denken van, die zien we nog wel terug later. En nog even over deze Garcia. Hè? Wat was nou het meest bijzondere moment van zijn carrière? Het meest bijzondere? Nou, dat is eigenlijk al redelijk in het begin dat hij wereldkampioen is geworden. Het grappige is, hij heeft 4 keer een medaille gewonnen op een wereldkampioenschap, maar nooit een medaille op Olympische Spelen. Oh, en het zou toch mooi zijn als dat zou gebeuren op deze Spelen? Dat lijkt me heel sterk. Ik denk niet meer dat hij op zijn hoogtepunt is. Hij heeft in 1993 is hij wereldkampioen geworden. Dus dat is al een paar dagen geleden. Ja, ja, dat is al even geleden. Nou, dank u wel, meneer Van der Knaap, voor het delen van de Messi van het snelwandelen. Dat is namelijk Jesús Ángel García. Ja, wij zitten naar het snelwandelen te luisteren. Maar heel snel gaat het ook in het hockeystadion bij de wedstrijd om de bronzen plak. Krijn Schuitenmaker. Ja, het waren ook nog eens twee snelle goals. Twee doelpunten van Duitsland. Twee doelpunten binnen twee minuten tijd. Het staat 3-1 en een doelpunt van Niklas Wellen. Speler in de Nederlandse hoofdklasse bij Pinoquet. Maakte in de halve finale van het EK een prachtig doelpunt. En deze mocht er ook zijn. Roer gaf hem voor. Die langer van Duitsland maakte de 2-1. Een minuut later was India eventjes wat nonchalant met het uitverdedigen van de bal. Duitsland zette ogenblikkelijk druk. En twee Duitsers, één Indische speler die de bal probeerde weg te werken. Dat lukte niet helemaal door die Indiaanse verdediger. En dus kon de bal terechtkomen bij Furk. En die maakte dan de 3-1. Nu komt er wel een strafcorner aan. En dan hebben ze bij India Rupinder Pal. En die Rupinder Pal is een boomlange speler. Heeft een goede corner in huis. En eens kijken of hij hier iets kan doen. Nou, dit keer gaat de bal niet naar Rupinder Pal. Maar wel naar een ploeggenoot. En dan is het wel raak vanuit de rebound. De bal komt bij Harmanpreet Singh. Nou, die heeft ook al een paar keer gescoord in het Olympisch hockeytoernooi. En die pusht hem heel hard op het doel van Alexander Stadler. En de rebound wordt dan benut, wordt er ingeschoten. En dus een prima goal voor India dat terugkomt in de wedstrijd met nog 3 minuten te gaan. Is de corner hard, wordt die in eerste instantie gepakt door de jonge keeper van Duitsland. En dan is de rebound meer dan uitstekend. En zo wordt het 3-2. India doet wat terug met nog 3 minuten te gaan voor de pauze. Radio Olympia. Madonna met Material Girl. Maar Krijn heeft weer wat te melden. Ja, 3-3. Wat een leuke kleine finale, zeg, deze wedstrijd tussen Duitsland en India. Duitsland kwam op een 3-1 voorsprong. Het werd 3-2 via Hardik Singh. En nu is het de strafcornerschutter zelf, Harmanpreet Singh. Hij pusht hem snoeihard binnen achter Alexander Stadler. En dan is het ruim een minuut voor rust. Voordat hier het tweede kwart erop zit. Gewoon 3-3. Fantastisch ook die blijdschap op de bank bij India. Bij Graham Reed, die Australische coach. En bij de spelers die op dat moment op de bank zitten. En Harmanpreet, ja, zesde doelpunt van 20 pogingen, 20 strafcorners en 6 keer raken. Dat is een mooi aantal, hoor, voor die speler van India. Terwijl Duitsland nu in de problemen komt, maar wel een vrije slag krijgt. India dat er echt voor gaat in die laatste minuut van het tweede kwart. Fantastische ploeg, dit Indiaanse team. Ze willen ook hard werken voor elkaar. En ja, Duitsland heeft er een hele zware dobber aan. Die dachten de buit misschien al binnen te hebben met een 3-1 voorsprong. Na die twee geweldige goals van Wellen en Furk. Het waren ook twee prachtige goals, maar India sloeg keihard terug. Nu is het roer in de cirkel. Bal rolt door. Kan er net niet bij in een bloedheet Oi Hockey Center. Want het is echt weer heel erg warm vandaag. Maar deze twee ploegen kunnen daar prima mee omgaan. Er is nog geen spoortje van vermoeidheid te zien bij de ploegen. Lange bal naar voren. India gaat nu proberen Duitsland onder druk te zetten. Duitsland moet er onderuit zien te komen. Dat gebeurt met Martin Schwicker aan de linkerkant van het veld. Maar weer India, want de bal kwam buiten de lijnen terecht. India mag gaan inslaan. Want met Rupinder Pal gebeurt dat. Een van de langste spelers van India. Valt gemakkelijk op, ook door dat witte knotje bovenop het hoofd. En dan die bal de cirkel in gepompt, maar die komt niet helemaal in de cirkel terecht. Wordt een vrije slag. Een lange corner. Inmiddels staat de klok op 0. Ja, de toeter klinkt terwijl ik naar de klok kijk. Ja, 3-3. Leuke wedstrijd om de bronzen medaille. 3-1 voorsprong voor Duitsland. Maar India slaat daarna keihard terug met Hardik Singh en Harmanpreet Singh. We hebben nog, dat is de conclusie na die eerste twee kwarten waarna het gelijk staat. Nog twee boeiende kwarten hopelijk voor de boeg tussen India en Duitsland. Mooie pot. Edwin Cornelissen zit bij het schoonspringen. Edwin, ik zit net even te kijken naar de juryleden bij jou. En één van hen heet Ronald van der Voort. Nou zijn wij natuurlijk onderzoeksjournalisten hier, dus ik ben erachter, dat is een Nederlander. Mag die eigenlijk meestemmen over de sprongen van Celine van Duin? Klaarblijkelijk. Volgens mij tellen ze allemaal mee. Ze hebben 7 juryleden en die 7 die tellen allemaal mee. Alleen wat ze wel doen om deze sport dan eerlijk te houden is dat er steeds 4 scores worden weggestreept. Dus de 4 meest afwijkende scores. Zodat je dus echt een goed gemiddelde overhoudt. Dus je kan je eigenlijk ook als jurylid of als scheidsrechter geen fout permitteren. Ja, of weet je kan dat ook niet een 10 geven aan Celine. Er is er niet één die nee, geeft. Dan val je ook wel op natuurlijk. Hè? Nee, en ik weet wel vanuit de turnen als je dat doet, dan heb je echt wel een groot probleem. Hoor. Als je eigenlijk proberen die juryleden altijd een beetje netjes in het midden te zitten in hun scores. Zodat ze niet te horen krijgen, jij bent te soepel of jij bent te streng. Dus dan word je daar weer op afgerekend. Dat is een soort carrière binnen de sport ook. Dus dat is interessant om te zien inderdaad. Ik kijk eventjes, we hebben nu alle 4 de sprongen gezien van alle springers. En we vinden Celine van Duin uiteindelijk nu terug op plaats nummer 11. Ze is 1 plaatsje gezakt. En dat heeft dan met name te maken met de moeilijkheid van haar sprong. Zij deed een 3.0 sprong. Ik zag veel concurrenten van haar die een 3.2 deden in die 4e sprong. Ja, en als je die dan goed uitvoert, dan pak je meer punten. En dan kan het dus zijn dat je wat verschuivingen krijgt. Ik moet zeggen, het gat met nummer 13, waar ze vooral niet moet zien te komen. Dat gat is nog wel aanzienlijk, hoor. En het goede nieuws voor haar is dat haar laatste sprong de 1 is van 3.2 moeilijkheid. En eigenlijk heeft iedereen in die slotronde een sprong van 3.2. Dus daar levert ze niet in ten opzichte van de concurrentie. In ieder geval als het gaat om de moeilijkheid. Dus het is voor haar zaak om in ieder geval netjes en goed die sprong uit te voeren. En dan is die top 12 klassering en dus een finale plaats meer dan mogelijk. En dan zijn haar spelen ook geslaagd, hè, geloof ik. Ja, tuurlijk. Als je in de finale staat, top 12 van de wereld. Kijk, dit is wel een sport waarvan je weet, voor een podium zou je niet mee gaan doen. Want dat is een soort van open Chinese kampioenschappen. Dus ja, daar moet je gewoon heel eerlijk in zijn. En om een voorbeeld te geven, een van die Chinese dames, die moest haar 4e sprong nog doen. En zelfs op dat moment al stond ze al boven Celine van Duin. Dus Celine had 4 sprongen gedaan, zij 3. En toch stond ze al boven Celine van Duin. Dus dat geeft wel aan hoezeer die met kop en schouders boven de rest uitsteken. Dus nee hoor, finale plaats zou prachtig zijn. En we hebben gezien aan Inge Jansen wat er kan. Zo'n finale, dan is de grote druk eraf. Dan is het grote doel bereikt. Kan je vrijuit gaan springen. En misschien kan je dan heel onbevangen toch nog wat klimmen in het klassement. We komen zo bij je terug voor de 5e sprong van Celine van Duin. Gaan we eerst even naar het atletiekstadion. Andy, daar is ook de finale kogelstoten begonnen, hè? Ja, nou en dat weten ze hoor. Want de Amerikanen zijn daar altijd al goed in geweest. 4 jaar geleden of 5 jaar geleden in Rio. Goud voor Ryan Crouser. En die liet in zijn allereerste poging eventjes zien waarom hij zo goed is. 22,83 meter. Meteen een Olympisch record. Meteen de eerste plek. En ook Joe Kovac. Dat is de man die tweede werd in Rio. Ook een Amerikaan. Staat nu ook op de tweede plaats. En zit pas in de eerste poging. 22,19 meter. Iets heel anders. Ik weet niet of Ingmar nog bij jou zit. Zeker. Ik had even niets te doen. Ik ben gaan rekenen en tellen. En een beetje prognoses aan het maken voor de tienkamp. Die laatste twee onderdelen. En ja, dan kom ik toch uit. En ik weet niet hoe Ingmar uitkomt. Ingmar maar zit ook te rekenen hoor. Met pen en papier zit hij hier. Oh, mooi. Nou, ik kom uit dat het heel erg spannend wordt om goud en zilver. Tussen Tiam en Vetter. Dat is niet zo moeilijk, maar dat is heel dicht bij elkaar. Maar waar ik ook op uitkwam, is dat Emma Oosterwegel met haar mogelijkheden op speer en 800 meter... die komt heel dicht richting een bronzen medaille. Ik zeg het zachtjes. Maar Ingmar heeft zijn wenkbrauwen opgetrokken. Vertel. Ja, die zag ik niet aankomen, nee. Anouk inderdaad wel. Ik heb al even flink zitten rekenen. En inderdaad, ja, zij komt, als het allemaal gaat zoals het kan gaan, in de buurt van de 6800 punten. En dat zijn wel maar heel weinig vrouwen die score hebben gehaald. En ja, Emma die gaat natuurlijk als een trein. Dus ja, lekker doorgaan. En ja, een brons zou natuurlijk, ja, dat zou niemand verwachten. Jij bent bondcoach onder 23 nu van de 7-kampers. Zou jij alleen nog maar zeggen, lekker doorgaan? Ja, ik zou haar niet dit in de schoenen gaan schuiven of niks. Gewoon zeggen, joh, we gaan gewoon van onderdeel tot onderdeel. Dat zeg ik toch zachtjes. Ja, ja, dit is, ja, maar, wat mij... hey, maar Ingmar, 6800 punten waar jij op uitkomt. Het Nederlands record is 66-36. Dat zou dus ook een ongelooflijk Nederlands record zijn. Ja, gigantisch. Ik heb dan nu stiekem in mijn lijstje staan 56 meter en 2,18,5. We komen aan 6790 punten. En dat is best wel nog stiekem safe ingezet in mijn hoofd. Dus ja, we gaan het wel zien. Ingmar zit vol hoop te rekenen hier in ieder geval. Nou, en die volgens ja. mij ook, hè? Rekensport. Ingmar, als we het nog eventjes hebben over die Ryan Crouser. Hè? De favoriet voor goud, titelverdediger, heeft dit jaar ook al een wereldrecord verbroken. Terwijl dat 31 jaar stond. Nou, een grootheid kunnen we dus wel zeggen in die sport. Letterlijk. Ook letterlijk? Ja, het is een beest van een man. Ja, je moet die kogel die weegt 7,25 kilo. Maar deze jongens die doen gewoon rond de 240 kilo aan bankdrukken en boven de 300 kilo squatten. Dus die bal die voelt natuurlijk niet heel zwaar voor hun. Maar zijn techniek die is ongenaakbaar. Die is zo zuiver. En ik heb zelf 4 jaar met hem getraind in Amerika. Ja, hoe kijk je dan naast je als je zit te bankdrukken met hem? Ja, dan voel ik me een soort kleuter. Letterlijk. Ja, dat is niet normaal. En hij weet precies waar hij mee bezig is. En dat is heel mooi bij hem. Toen hij al, en daar hebben we het alweer over de jaren 2015, 2016. En toen was hij al alleen maar bezig met draaien in die cirkel. In zijn eentje. En hij heeft een filosofie van steeds een versnellingje hoger. Dus hij begint in de winter heel traag met draaien. En alleen maar draaien, ook zonder kogel. En dat ritme zoeken. En dan hoe meer de wedstrijden gaan komen, gaat hij dat versnellen en versnellen. En dat combineert hij weer met zijn krachttrainingen. Ja, het is gewoon bizar hoe hij dat allemaal voor elkaar krijgt. En dat is ook de reden dat hij nu dat de wereldrecord van 23 nu op 23,37 heeft gezet. Het zou zomaar kunnen dat hij dat ook nog verbetert, dit toernooi. Hem kennende ligt hier de piek, ja. Gaan we het eventjes nog even terug naar het schoonspringen. Hè? Want dan is het sprong nummer 5 voor Celine van Duin. Edwin. De laatste en de allesbeslissende sprong. Ze kan hier haar wedstrijd maken of breken. Ze gaat voor een 2,5 salto achterwaarts met erin verwerkt 1,5 schroef. Dat is dus 1,5 schroef vergeleken met haar tweede sprong eraan toegevoegd. En dan gaat ze, dan komt ze tot een landing. En ja, dat zag er opnieuw toch netjes uit voor Celine van Duin. Die daar weer boven water komt. Die haar 5 sprongen heeft voltooid. En die afsluit met een sprong van 3,2. Ik zie haar ook scoren met 6,5. Dat zijn dus wederom ruime voldoendes voor Celine van Duin. En ja, dat kan toch haast niet missen dat ze hiermee die top 12 klassering veilig stelt. Want ze heeft net zo'n moeilijke sprong als alle anderen. Ze stond al 11e. En ja, dan is de kans niet groot dat ze nog gepasseerd gaat worden. Want dan zijn het mensen die wel extreem hoog moeten gaan scoren in de uitvoering. Dus we gaan er maar even vanuit. Ik hou de stand nog eventjes in de gaten. De komende springers die nog in actie komen. Dat zijn de 10 in getal. Of het gaat lukken. Maar ik kan me toch niet voorstellen dat Celine van Duin hier nog een finale gaat mislopen. Na 5 geslaagde sprongen. Goed uitgevoerd. Steeds zo rond die 6,5, die 7. Keurige punten voor haar. Met haar kwaliteiten. En dan kan ze straks heel onbevangen. En zonder al te grote verwachtingen die finale ingaan. En ja, dan zal je zien. Dan kan het alleen nog maar beter gaan. Woke up this morning, can't shake the thunder from last night. You left with no warning and took the summer from my life. I gave you my everything, now my world don't seem right. Can we just go back to being us again? Cause when I'm sitting in the bar, all the lovers with umbrellas always pass me by. It's like I'm living in the dark and my heart's turned cold since you left my life. And no matter where I go, girl, I know if I'm alone, there ain't no blue sky. I don't know what I'm doing wrong. Cause baby, when you're gone, all it does is rain, rain, rain down on me. Each drop is pain, pain, pain when you leave. It's such a shame. Shelter here in the arms of someone new, but I'd rather be there under the covers just with you. Oh, cause you were my everything, now I don't know what to do. Oh, I'm caught up in the storm, cause baby when you're gone all it does is rain, rain, rain down on me. Each drop is pain. De script met Rain. Ja, ik weet niet wat het is met dat hockey. Maar elke keer als we een plaatje draaien, gebeurt er wat. Krijn, wat is er gebeurd? Ja, en dat te bedenken dat ze net binnen de lijnen staan. We horen op de achtergrond de communicatie met de videoscheidsrechter. Want er is een strafbal gegeven voor India. Een gejuich steeg op zo even. Maar nu wordt er voor de zekerheid nog eventjes een blik opgeworpen door Jakub Meschlik. Die ergens achter mij zit, ergens achter een scherm. Een overtreding van een Duitser. Een overtreding was het van Lucas Windveder. Waarbij een Indiaanse speler omver valt. Het is Mandeep Singh. En ik denk wel dat hij gegeven gaat worden, hoor. Die strafbal bij een 3-3 stand. Een geweldig begin natuurlijk van het derde kwart. Terwijl de Duitse bondscoach in de dugout Qais Alsadi even rustig afwacht. Alsadi die coach was van topclub Hamburg in Duitsland. Maar in 2018 stopte daarmee. Hij werd P&O-baas of HRM-baas, zoals dat tegenwoordig heet bij een groot staalbedrijf. Maar het ging toch weer kriebelen. Hij kwam terug en was binnen no time bondscoach. Ja, ik hoor no reason to change your decision. Dus dan blijft het bij de oorspronkelijke beslissing van de scheidsrechter. En dat is een strafbal. En dus mag India de strafbal gaan nemen in de eerste minuut van het derde kwart. Duitsland is ook nog eens referral kwijt. Oi, oi, oi. Ja, wat gaat dit voor een wedstrijd worden? Met nu dus voor India Rupinder Pal die achter de bal staat. De bal ligt op de strafbalstip. Het is Alexander Stadler in de goal. Het fluitje klinkt en die bal verdwijnt in het doel. India op voorsprong 4-3. India tegen Duitsland in de strijd om brons. racen wij door naar het atletiekstadion. Want daar staat de 4x100 meter mannen estafette op het programma met Nederland in een sterk bezet serie 1. Andy? Ja, zeker. Met Brazilië in baan 2. Groot-Brittannië, een goede ploeg met OJ Hughes, Kilty, Richard Kilty en Mitchell Blake. Nathaniel, dat is echt een goede ploeg, dat Groot-Brittannië. Japan in baan 4, de thuisploeg, zeg maar. Die kunnen ook aardig hardlopen. Jamaica natuurlijk, een ijzersterke ploeg. 36-84 het wereldrecord. Maar dat was met. En zonder is het 38-98 dit seizoen gelopen. En daar heeft Nederland beter gelopen. 38-33 moet ik zeggen voor Jamaica. En Nederland 38-49 dit seizoen. 37-91 is het Nederlands record. Met Van Gool, Burnett, Garia en Martina. Die gaan lopen 37-91. Het zal in die buurt moeten gaan komen. Want de eerste drie plus twee tijdsnelsten gaan door naar de finale. Zuid-Afrika, hele sterke ploeg. In baan 7 met Munjai, met Maswangani, met Simbine. Ook een hele sterke loper. En met Cedric van Wijk. En in baan 8 Trinidad en Tobago. Leuke ploeg. 37-62 record, nationaal record. Maar 39er gelopen dit seizoen. Frankrijk in baan 9. On your marks horen we zeggen. Dat betekent dat ze klaar gaan staan. De startloper, ideale startloper voor Nederland, hoor, Joris van Gool. Snelle jongen, zeker een snelle starter. En gaat dan het stokje overgeven aan Tamir Burnett. Laten we hopen dat dat beter gaat dan bij de 4x100 vrouwen. Uiteindelijk leverde dat geen grote problemen op. Uiteindelijk. Maar het was toch even de belletjes tegen elkaar knijpen of ze wel de finale zouden halen. Finale plaats is toch eigenlijk ook wel wat er moet gebeuren met het Nederlands estafette team. Want zij zijn sterk, zij zijn goed, zij kunnen dit. Zitten klaar. Joris van Gool. En is weg. Goed weg. Joris van Gool kijkt in de rug van Zuid-Afrika. Dat is, vind ik, prettig. Want dat is een sterke ploeg. Is de wissel goed? Die is uitstekend. Die is uitstekend. Nu Tamir Burnett moet het stokje over gaan geven. En loopt naast Jamaica. Maar Jamaica heeft hem al ingehaald. Dan het stokje overgeven. Uitstekend. Goede wissel op Chris Garia. Garia, de ex-honkballer, gaat nu aan Tjurendi Martina overgeven. Hoe is de stand? Ze liggen rond de derde, vierde, vijfde plaats. Oh, mis. Oh, mis. Nee. Dit is waar je altijd bang voor bent, dat het stokje niet goed wordt overgegeven. En de wissel tussen Garia en Martina is niet goed. Ze lopen nu naar elkaar toe. Kijk even verder wie heeft gewonnen. Volgens mij Jamaica, maar dat is helemaal aan de andere kant. Of Brazilië. Geen idee. Maar ik kijk naar twee heren die op de baan zitten. En zeer, zeer teleurgesteld zijn. En dat kan ik me voorstellen. Want die laatste wissel, dat ging niet goed. Helaas, helaas, pindakaas betekent ook het einde meteen voor Tjurendi Martina qua prachtige, hele mooie jaren in de atletiek. Want hij stopt ermee, heeft alles bereikt wat hij kon bereiken. Jamaica wint inderdaad, maar Nederland is uitgeschakeld op de 4x100 meter. Ze komen nu teruggelopen, gedesillusioneerd. Chris Garia en Tjurendi Martina. En aan de andere kant, even kijken waar de andere boys van de 4x100 zijn. Ja, die lopen ook natuurlijk niet echt in Polonaise terug naar het einde. Nee, dat is jammer. Dat is dood en doodzonde, die laatste wissel. Ja, praten we zo even over na met Ingmar Vos. Maar eerst moeten we naar Krijn, want daar gebeurt een hele hoop in dat hockeystadion. Ja, wat een mooie goal van India. 5-3 is het geworden. Een aanval over de rechterkant met Goriant. En die Goriant levert de bal af bij Simranjit Singh. Hij maakt de vijfde treffer voor India. Ze hebben nu een marge van 2, want het staat 5-3. 5-3 voor India. En we hebben nog 11 minuten te gaan. We zijn pas een paar minuten bezig in het derde kwart. En daar kon India bijna doorlopen, maar er wordt gefloten voor een overtreding van een speler van India. Duitsland moet aan de bak, hoor. Moeten twee doelpunten zien goed te maken. Anders gaat de bronzen medaille aan hun neus voorbij. 5-3 staat het voor India. Ingmar Vos in de studio. We hebben zitten kijken naar de 4x100 meter voor de mannen. Je zat aan het begin heel erg ja te knikken. Ja, Joris die liep zelfs een klein beetje uit op de Jamaicaan. Joris van Gool. Ja, dus dat was gewoon hartstikke goed. Iedereen weet natuurlijk dat de Jamaicanen gewoon snel zijn. Dus zijn eerste leg, zeg maar, was gewoon hartstikke goed. En de wissel was ook heel, heel strak naar Tamir. En de wissel van Tamir naar Chris was ook goed. Chris Garia. Alleen Chris redde het gewoon niet richting, richting Shirendi. Want ik heb nog even een keer goed zitten kijken. Maar tapeje op de baan. Ja, Shirendi ging precies weg wanneer Chris bij het merkteken was. Maar ja, misschien was Shirendi toch beter dan, dan dat ze hadden gedacht. Dus het was te langzaam of te snel weggegaan van Shirendi? Nee, hij ging op tijd weg. Want daarom zat ik nog even een keer extra te kijken. Maar hij ging precies weg op het moment dat Chris bij het tapeje was op de baan. Dus dat is eigenlijk wat je uitmeet in trainingen daarvoor, et cetera. Alleen ja, het blijft de Olympische Spelen. En ja, Shirendi is dan toch, ja, staat hij meer aan, om het even zo te zeggen. Dus ging waarschijnlijk harder weg dan voorheen. En Garia redt het gewoon niet. Dat moet voor, zeker voor Tjerni Martina wel een behoorlijke domper zijn. Hè? Want hij komt voor dit onderdeel. Ja, dit was eigenlijk. Hier heeft hij zijn seizoen nog voor doorgetrokken. Voor de individuele plekken werd het gewoon heel erg zwaar. Hij loopt al een tijd te tobben ook met Achillesklachten en dat soort zaken. Maar ja, de fysio's hebben heel goed werk geleverd om hem toch helemaal fit te houden. En hij wilde heel graag natuurlijk naar die vijfde Olympische Spelen. Nou, die heeft hij gehaald. Maar die wil je wel afsluiten natuurlijk met eigenlijk een race die eindigt. En het liefst in de finale. Ja, de vrouwen overleefden een slechte wissel wel. De mannen was echt kansloos. Hè? Ja, kon nee, echt niet meer. Nee, ja, ja, dat was gewoon klaar. Ja, buiten het vak ook volgens mij uiteindelijk zelfs. Ja, ja, misschien ja. Alleen Amerika komt daarmee weg. Ja. Edwin Cornelissen dan, want volgens mij is het schoonspringen ten einde gekomen. In ieder geval het deel van Celine van Duin. Ja, dat klopt. De toren is even gesloten. Want ze zijn allemaal 5 keer in actie gekomen. De 18 deelnemsters aan deze halve finale. En Celine van Duin heeft, ja, je zou zeggen volgens verwachting, na 5 goede sprongen zich geplaatst voor de finale als 10e. Dus ze is nog een plekje geklommen. En ze doet dat in nagenoeg dezelfde score als dat ze deed in de voorrondes. Gisteren 306 punten. Echt goed gedaan. Stabiel gesprongen. En dat moet ze gewoon vanmiddag nog een keer gaan herhalen in Tokio. Om even aan te geven wat een andere orde de Chinese dames zijn. Celine van Duin dus 306 punten. De nummer 1, Quan Hongchan uit China, 415 punten. Dus meer dan 100 punten meer. Nou ja, dat zegt wel alles over hoe op eenzame hoogte die Chinezen staan. En dat is nog wel wat hoger dan 10 meter, zou ik zeggen. Ze mogen dus eventjes een paar uurtjes herstellen. Maar om 8 uur Nederlandse tijd gaat dan die finale van start. En dan is het opnieuw 5 sprongen zo goed mogelijk uitvoeren voor Celine van Duin zonder druk. Want ja, podium, dat is niet reëel. Maar wie weet zit er nog een paar plekjes winst in. En dan heeft ze het fantastisch gedaan. Maar als ik zo kijk naar de verschillen op dit moment, zo op basis van die halve finale, dan zal ze haar 306 punten wel behoorlijk moeten verbeteren om nog wat te klimmen in het klassement. Aan de andere kant, een finale is wel een alles of niks wedstrijd. Zullen meer springers zijn die alle risico's nemen. Dan kan je ook een mislukte sprong hebben. En als je een mislukte sprong hebt, dan ben je weg. Kortom, lekker onbevangen ingaan, Celine van Duin, en zien waar het schip staat. Van 2 uur 's nachts tot 4 uur in de middag. Dit is Radio Olympia. When I think back on all the crap I learned in high school, it's a wonder I can think at all. And my lack of education hasn't hurt me none. I can read the writing. Paul Simon en Kodachrome. Gaan wij weer eventjes naar Andy in het atletiekstadion. Andy, wat is er aan de hand daar? Zo, het wordt even hard gelopen, zeg. En China gaat in ieder geval door. Nou, dit is spannend nog wie dit uiteindelijk gaat winnen. Canada met de Gras heeft, denk ik, net eerst plaats gehaald. Het is een mooie 400 meter geworden, die tweede halve finale, zeg maar. China was sterk, Canada is sterk, die zijn in ieder geval door. In de eerste halve finale, geen Nederland dus, Jamaica won. Voor Groot-Brittannië en Japan, die waren al zeker. Dan moeten we gaan kijken naar de tijden. China blij. Overigens, ook Zuid-Afrika is niet gefinished in die eerste halve finale. En dat was een echt een outsider voor de titel. En die zijn er dus niet bij. China wel. Kijken naar de tijd, 37-92. Dat is een goede tijd voor China, net boven het nationaal record. Op de tweede plaats Canada, 37-92, hetzelfde tijd overigens. 37-95 Italië en 38-06 voor Duitsland. Dat betekent dat Duitsland in ieder geval naar de finale gaat. En ook Ghana, want er buiten vallen Frankrijk en Brazilië. Die hebben mindere tijden. Duitsland en Ghana, 38-06 en 38-08. En de man die 5 Olympische Spelen heeft gedaan. Hij begon al in Athene 2004, 2008 Beijing, 2012 Londen, 2016 Rio de Janeiro en 2021, 37 jaar. Tjurendi Martina is klaar. Andy, wij vroegen ons hier af, is Tjurendi Martini klaar ook echt met zijn carrière? Is dit het allerlaatste kunstje geweest? Nou, dat denk ik wel. Dat kan toch niet anders. Als je, wat Ingmar ook zei, hij topt al een tijdje met blessures en alles. En dit deed hij echt nog, eigenlijk voor de andere jongens, omdat hij toch nog een van de beste slotlopers is van zo'n 4x100. Individueel kan hij het echt niet meer aan. En dat is ook helemaal niet erg als je 37 bent. Maar ik denk niet dat het nog verder kan met hem. Nou, dat wachten we nog even op de bevestiging van Tjurendi Martina later nog. Gaan we even naar Krijn, want in het hockeystadion hangt een sensatie in de lucht, denk ik. Ja, er zit brons aan te komen voor India als ze verdedigend geen steekjes laten vallen. Want dat lieten ze wel bij 2 van die 3 Duitse goals. Nu staat het 5-3, komt er weer een strafcorner aan voor India. Rob in de passing, goed eruit. Ja, op de knie, denk ik, van Roer. En dus gaat de scheidsrechter even kijken. Ja, 3 corners op rij voor India. Waarbij er steeds weer een Duitse voet tussen zat. En nu is het Christopher Roer die op de grond ligt. Nou, het lijkt mee te vallen met de Duitser. Overigens de Duitsers die ook zo even een kaart kregen. Een gele kaart voor Mats Grambusch. Dus die Duitsers ook nog eens 5 minuten zonder hun sterspeler. En dat doet heel veel pijn bij de Duitse ploeg. Roer staat op. Maar nu is de vraag, was het een gevaarlijke bal of niet? Ja, dan wordt er gekeken, gaat die bal boven de knie of onder de knie? De videoscheidsrechter Jacob Meslik gaat er nu naar kijken. En dat is de man die ergens achter een schermpje zit. Die gaat die beelden voorzetten en dan weten we of het inderdaad een gevaarlijke bal was of niet. Ja, levensgevaarlijk natuurlijk, zo'n uitloper. Ik heb er wel bewondering voor. Maar de snelle speler Christopher Roer van Rood-Wijs Köln, die komt er heel hard uit. Kamikaze uitloop richting de strafcorner schutter, waardoor hij een hoek moet kiezen. Meestal kiest hij dan voor de handschoenkant van de keeper. Daar staat een lijnstopper. Maar nu is er... ze raken de referral kwijt, hoor ik zeggen. Het is een referral aangevraagd door India. Dus niet op advies van de scheidsrechter zelf. En het wordt geen strafcorner. Maar het staat wel 5-3 voor India. Nu wat meer zekerheid inbouwen voor de ploeg van Graham Reed. En geen doelpunten meer weggeven. Beide ploegen zijn hun referral kwijt. Duitsland met een man minder. Nog 3,5 minuten. Het staat 5-3. 3,5 minuut trouwens in dit derde kwart. Daarna nog 1 kwart. 5-3 voor India. Ragnar, bij het Olympisch golftoernooi had Anne van Dam een inhaalrace nodig. Is ze daar ook aan begonnen? Nee, het is zakken in de stand naar plekken 54, 60 deelnemers in het veld. Het is niet haar ronde, niet haar toernooi. Begon al op de eerste hole met een dubbele bogey. 2 slagen te veel, maakte daarna 2 birdies. Breiden het weer recht. En dan denk je misschien kan ze dan nu wat gaan klimmen. Maar op de par 3, 7e hole, opnieuw een dubbel bogey. Ze maakt daar een 5, waar ze eigenlijk met een 3 van de baan af moet stappen. 2 dubbel double bogies op je eerste zeven holes uit. Dan zit je er niet goed in. Dan is dit niet het toernooi wat je seizoen gaat omdraaien. En dan is het maar hopen dat de schade niet veel groter wordt. En dat je niet straks onderaan de stand bungelt. Het kan wel. Zij is de 155ste van de wereld. Anne van Dam, de nummer 200 van de wereld. Die excelleert echt hoor op deze golfbaan. Op een kilometer of 60 wel buiten downtown Tokio. Want het verhaal van Aditi Ashok, dat is een mooi verhaal. Zij staat met 8 onder het baangemiddelde, gedeeld aan de leiding. Samen met de Deense Nanna Madsen Koers. Goeie ronde voor die Deense, 6 onder het baangemiddelde vandaag. En Aditi Ashok zojuist aangesloten, staat op de 18e hole. Ging regelmatig met haar ouders vroeger bij een klein restaurantje eten. Tegenover een golfbaan, een driving range. Nou, Suzanne weet wat dat is, hè. Daar sta je ballen af te slaan. En toen dachten ze op een goede dag, laten we eens gaan kijken of dat een leuk spel is. Nou, ze bleek talentvol, is professional geworden. Was er al bij op haar 18e de vorige keer, deze Aditi Ashok. En de moeder is deze keer de Kerry in Rio de Janeiro, was dat haar vader. En ze staat voorlopig op plek 1. Goed voor een eventuele gouden medaille. Bekend geworden in eigen land na die spelen in Rio. Ja, je moet op het goede moment pieken. Van Dam doet het niet. Deze Aditi Ashok uit India doet het wel. Tokio. I'm on my way in Tokio. And in my new Toyota, it's not so far away, Tokio. Op weg met Van de Weggen. Ja, want hoe gaat het met de Belgen? Dat weet Hans van de Weggen als geen ander, sportjournalist van De Morgen. Met hem bespreken we dat elke dag. Hans, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wij zitten al de hele nacht naar de Meerkamp te kijken. En dat is een heuse strijd geworden tussen Nederland en België, hè? Het is niet te geloven, als je de geschiedenis van de Meerkamp bekijkt, dat het nu gewoon Nederland-België is. Ja, nee, het is echt 4 puntjes is het verschil. Dus Anouk Vetter nog 4 punten voor op Nafi Tiam. En volgens mij zijn ze allebei ongeveer even sterk in het speerwerpen. Nafi Tiam, de Belgische, heeft een iets betere PR, maar die haalt hier op dit toernooi in de verste verte geen enkel PR. Komt zelfs niet in de buurt. Dus. En bij het lopen, bij de 800 meter, daar kunnen ze allebei niet. Hè. Dat zijn ze allebei bij de laatste altijd. Ja, dat kunnen ze echt niet. Daar zijn ze niet in gespecialiseerd. Dus dat wordt ook nog boeiend om te zien wie het slechtste niet kan lopen. Hè. Die gaat dan geen goud winnen. En onze analist in de studio, die zegt al... Ja, Tiam die heeft ook al een hele tijd geen speren geworpen. Dus ja... Ja, dat klopt. Dat klopt. Ja, dat klopt, omdat die elleboog die heeft heel erg geleden onder een foute techniek. Maar ze kan wel heel ver gooien, want ze heeft 59 meter ooit gegooid. Maar of ze dat nu nog kan, dat is de vraag. En wij weten dat eigenlijk niet. En we weten eigenlijk heel weinig van dat... Van die vrouw. Hè. De nummer 3 kennen we eigenlijk beter. Maar die nummer 3 die gooit net ver genoeg om niet in haar eigen tenen te gooien. Dus daar hebben we een probleem mee om die nog op het podium te houden. Dus dat lijkt moeilijk, want die Amerikaanse zitten daarachter. Dus, maar die vrouw, die Norvits, die nummer 3, die is geen gevaar voor de eerste twee. Maar daar zouden we eigenlijk ook wel graag een medaille voor hebben. Maar het is Tiam is een beetje de ontgoocheling eigenlijk hier. Maar er was wel wat vrees. Ze is een beetje een geheimzinnige vrouw. Hè. Bij ons, ze geeft heel weinig interviews. Hier was het ook op haar condities, moest het een Zoom-interview zijn. Een hele week voor ze startte, dan moest ze met rust gelaten worden. Ging ze alles uitzetten van sociale media. En ja, en dat interview, ik heb daaraan meegedaan, aan dat Zoom-interview. Ja, dat waren allemaal gemeenplaatsen, maar ik ga mijn best doen. En ja, ik voel me goed. En als dan een vraag komt over die elleboog... Nee, geen vraag over de elleboog. Dus die werden niet gesteld. Dus we wisten eigenlijk nergens van. Nu weten we het wel. Ze is oké. Maar ook niet meer dan dat. Hè? Ja. Dus de vrees is nu in België van dat Nafi Tiam het niet haalt. Oh. Ja, terwijl ik dacht, die Tiam is echt een hele grote mevrouw in België. Of klopt dat dan niet? Ja. Ja, dat is ook zo. Die heeft al alle prijzen gewonnen die er zijn. En die is ook in het noorden van het land heel erg bekend. Hoewel ze geen woord Nederlands spreekt. Maar ze heeft wel een Nederlandstalige vriend, ook een tienkamper. En het is een beetje een typische... Ja, het is een typisch verhaal. En het zal in België wel ook weer voor wat opschudding zorgen. Als zij bijvoorbeeld het niet doet, dan ligt dat in het verlengde van wat we hebben gezien op deze spelen en eigenlijk ook op de vorige spelen na, dat de Franstalige atleten in België onderpresteren. Nu, de Belgische atleten in het algemeen presteren niet goed genoeg, maar de Franstalige atleten, dat is toch 40% eigenlijk van onze bevolking in België, die zijn nog slechter dan het gemiddelde van België. En Thiam stak daar bovenuit. Hè. Justine Hénin vroeger stak daar ook bovenuit. Het is niet zo dat die mensen geen twee armen en twee benen hebben, zoals de Vlamingen, maar die hebben dezelfde. Maar het is wel, er is wel een beetje minder structuur in het zuiden van het land. Er zijn minder goede trainers. Er is ook wel veel geld, maar, of evenveel geld als in Vlaanderen. Maar het is allemaal een beetje minder. En dan komt dan zo'n groot talent als Thiam bovendrijven. En dan denk ik, oké, nu zijn ze weg. Maar nu zijn ze op goede weg. Maar blijkbaar dus, ja... Maar stel dat zij zilver wordt hier... Dan is het toch niet zo dat ze er niet zoveel van kan. Dan heeft ze toch gewoon één toernooi misschien niet aan de verwachtingen voldaan. Ja, als ze zilver wint, dan is het een Franstalige uit Senegalese afkomst. En als ze goud wint, is het de Belgische Naffi, hè? Onze nationale heldin. Nee, ik overdrijf een beetje. Het is al een paar toernooien dat ze niet haar niveau mee haalt van 2018. Hè? Op het WK in Doha is ze geklopt door Johnson Thompson, die hier heeft op de 200 meter is die moet afhaken. Dat is eigenlijk de op de één na beste potentieel. Of de beste score. Thiam heeft al een keer 7000 punten gehaald. Dat zal vetter nooit in de buurt komen, maar Thiam ook niet. Die Thompson wel. Maar die heeft moeten afhaken. Dus ja, dit is. Wordt een moeilijk verhaal hoor, Thiam. En. We gaan er ons hoofd nog moeten overbreken, denk ik. Ja, en over onderpresterende Belgen gesproken, moeten we het nog hebben over de pijnlijke nederlaag van de Belgische basketballers? Ja, die basketbalvrouwen die hebben met één puntje verloren gisteren in de kwartfinale van Japan. Dat was nergens voor nodig. Ze maken 12 punten goed uit het eerste kwartier of tweede kwartier. Doen dat heel makkelijk, komen dan voor. Komen ook zelfs nog 9 punten voor bij het begin van het vierde kwartier. En dan denken we, ja, een beetje op veilig spelen, rondspelen af en toe. Maar nee, er gebeurt van alles dan. Een opzettelijke fout die 4 punten oplevert voor de Japanners. Allerlei foute keuzes. Dat hadden ze ook in de wedstrijd om het brons op het laatste EK tegen Servië. Hadden ze eigenlijk ook een voorsprong van 3 punten. Hebben ze die ook weggegeven op het laatst. En wat ik nou wel klasse vind van die vrouwen is, en ook van die coach, als je dan zegt van ja, jullie hebben het zelf verknoeid. Wat in België een vraag is die je heel de eind niet mag stellen. Want dan krijg je de bandbliksems en zeggen ze ja, we hebben het zelf verknoeid. Ze kwamen zelf met die melding, we hebben het zelf verknoeid. Ze kwamen allemaal in tranen huilend, liepen ze langs ons in de mixed zone. Maar ze bleven allemaal staan. En ze deden hun uitleg. En ze zeiden van, kijk, ja, nee, dit is niet goed. We kwamen voor de kwartfinale, maar nu zat er veel meer in. En dit hebben we niet goed gedaan. En volgende keer beter. Dus dat is wel een zware ontgoocheling, moet ik heel eerlijk zeggen. Dat zie je ook. Dat zag je ook aan iedereen die er was van de Belgen. Het hele reisbureau, zoals wij dat heten. Dat is bij ons de bijnaam van het Olympisch Comité, hè, van ons NOC. Dat noemen wij een reisbureau. Die zaten er allemaal. En ja, die zaten allemaal met het hoofd onder de stoel na het einde van die wedstrijd. Maar ik zag het ook op online bij Instagrams van voetballers, wielrenners. Iedereen zat helemaal in dat Belgische basketbal. Het is een zeer sympathiek team. Het is een team, ook, het is een beetje een Belgisch team ook. Er zitten een paar Franstalige vrouwen in. De spelverdeelster Julie Allemand, die ook in de WNBA speelt. Dat is een hele goede speelster. Dus het is eigenlijk wel een nationaal team. En het zijn, ze hebben ook niks, zijn geen druk. Productenmakers, ze doen hun best. En ze spelen ook mooi basketbal. Dat is wel opvallend. Het is niet dat ruwe Oost-Europese basketbal, het Russisch en dat Servische basketbal. Het is meer echt gewoon rondspelen. Mooi shot ook. Inside een beetje minder, maar toch een paar goede spelers. Emma Meesman, ja, die is al een keer MVP geweest in de WNBA. Dat is een Belgische, dat is toch ook uniek. Dat was de eerste buitenlandse die dat kreeg, die titel. Dus ja, er Iedereen volgt dat. Ook de voetballers bij ons. Die zijn gek sowieso van de NBA. Maar die volgen ook de WNBA en dat basketbal. Nee, het is echt jammer voor die vrouwen dat die niet een stapje verder kon gaan. Een medaille was waarschijnlijk te moeilijk geweest. Omdat daar kwamen ze dan tegen hele, hele sterke landen waar ze maar één keer op de 4-5 keer van winnen. Mm-hmm. En, maar dat is jammer. Ja, een grote teleurstelling. Nou, we gaan zien hoe het verder gaat met Tiam en Vetter vandaag, Hans. En dan spreken we elkaar daar morgen weer over. Gaan we eventjes naar Andy Houtkamp, die voor ons in het atletiekstadion zit. Andy, wat ga jij voor ons becommentariëren? De horde, de finale 110. En we hebben al aardig wat wereldrecords gezien op die horde, zoals Wouter eerder al terecht zei. Ik denk niet dat hier een wereldrecord komt. Het record is van Arias Merritt, 12.80 in Brussel in 2012. Bij de Golden League Games toen nog. Nu hebben we Martinez uit Spanje in baan 2. Jongen uit Pamplona, student politiek, politicologie. Andy Pozzi, een hele aardige Brit. Die steeds altijd overal finales loopt, maar nooit echt wint. Holloway, Grant Holloway, de snelste man dit jaar op de hoorde. Nou, 12.81, dus het zou kunnen hoor dat hij een wereldrecord loopt. Dan moet hij heel hard lopen. Amerika dus. Ronald Levy won de Diamond League wedstrijd in Gateshead eerder dit jaar. Devin Allen, tweede in de halve finale, liep goed, man uit Seattle. Hansel Parchment. Brons had hij al in 2012 op de Olympische Spelen. Zilver in 2015. Martino Lagarde, de Fransman, derde op het WK in Doha. En Manga, een man die bij de Franse spoorwegen werkt. En daarnaast ook nog heel hard de horde kan lopen. 110 in totaal. Het zijn 10 hordes, iets meer dan een meter hoog. En je moet alles perfect doen, anders kun je het shaken, schudden. Geen McLaught, de Olympisch kampioen, die werd bij de trials maar achtste in Jamaica. Probeerde nog via de rechter hier te komen. Maar de eerste drie gingen door. Waaronder dus deze mannen die hier aanwezig zijn. De Jamaicaan Parchment en Levi. Kijken wat dit gaat opleveren. En daar zijn ze weg. En goed weg. Eens kijken of de hoorde goed gaan. In ieder geval is die Amerikaan Holloway heel, heel, heel snel weg. En dat is die snelste man van het jaar. Maar daar komt Parchment. Oh, oh, ja. Dit is een verrassing. Parchment wint. Hansel Parchment. De man die brons won op de Olympische Spelen. En wat is de tijd? 13.05. Geen wereldrecord. Maakt hem niet uit door Parchment. Hij wint goud. Oh, wat een race zeg eens. Het is toch ook elke race is hier een topper om naar te kijken. Echt, het is genieten van de absolute top. Wat er maar top is. Rio was wat minder. Maar dit is geweldig. Parchment wint in 13.04. En Holloway tweede, Grant Holloway 13.09. Ja, een geweldige race. En de derde plaats, dat was even spannend. Ah, Ronald Levi, Jamaica 13.10. Nou, dit was de 110 hoor. Dus straks gaan we kijken naar het speerwerpen van de meerkampsters. Krijn bij het hockey. India-Duitsland. India leek op een veilige afstand, maar met Duitsers weet je het nooit zeker. Nee, precies. Ze hebben weer die aansluitingstreffer te pakken. 12 minuten voor tijd. Een strafcorner. Lucas Windveder aan het begin van het vierde en laatste kwart. Hij scoort nu wel. Het was al de achtste strafcorner voor de Duitsers. Kreeg er al behoorlijk wat in deze wedstrijd. Kans om te scoren, maar nu doet Duitsland het wel goed vanaf de kopcirkel. Windveder maakt het weer spannend. India, ja, het leek dat te beseffen dat het ook verdedigend best kwetsbaar is tegen Duitsland. En dus gingen ze ervoor voor nog een goal, voor een eventuele zesde. Zo ver mogelijk uit de buurt van het eigen doel blijven. Maar ja, bij deze strafcorner, overigens na een aanval van Fuchs, ging dat niet op. En nu moet India weer in de bak om de marge weer tot twee te maken. Dat proberen ze, dat doen ze dan ook. Er zit veel energie in die ploeg, maar met die Duitsers blijft het oppassen geblazen. India, het zou fantastisch zijn als ze weer eens een medaille pakken op de Spelen. Voor het eerst sinds 41 jaar zou dat dan zijn. En de Duitsers die in 2016, vijf jaar geleden, nog derde werden. Toen ook wisten de slag te leggen op de bronzen medaille. Nu is het India aan de kant van Duitsland. Bijna in de cirkel. Bal wordt voorgegeven en weggewerkt. Bal wordt dan door Rupinder Pal Singh net niet opgepikt. En dan komt er een vrije slag voor India. Die gaat India nemen met Manpreet, de aanvoerder van de ploeg. En dan zet India Duitsland weer onder druk. 11 minuten op de klok. Het is echt een leuke wedstrijd om naar te kijken. Er gebeurt veel. Het is hard werken. Vrije slag voor India. India dat hem mag gaan nemen. Ze hebben 18 maanden lang opgesloten gezeten. die Indiaanse ploeg. Net als de vrouwen overigens die morgen strijden om de bronzen medaille. En nu staat India nog steeds op voorsprong. Het staat 5-4, maar spannend is het absoluut. Straks Anouk Vetter en Emma Oosterwegel in actie in de zevenkamp. Speerwerpen. Vetter ligt op koers voor een medaille. En bij de mannen op de tienkamp is het tijd voor polstokhoogspringen. En gaat India stunten en brons pakken in het mannenhockey? Je hoort het hier, de wedstrijd duurt daar nog 10 minuutjes. Eerst het NOS-journaal van 5 uur. Zo is dat. NPO Radio 1. 5 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In de Amerikaanse staat Texas zijn zeker 10 doden gevallen bij een ongeluk met een busje met migranten. De andere 20 inzittenden raakten ernstig gewond. Het busje was overvol. Er was plaats voor 15 mensen, maar er zaten er 2 keer zoveel in. De bestuurder zou in een bocht de macht over het stuur zijn verloren. Ook hij kwam om het leven. Het ongeluk gebeurde op zo'n 80 kilometer van de grens met Mexico. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend. Op een bedrijventerrein in Amsterdam-West is een loods van zo'n 1000 vierkante meter uitgebrand. In het gebouw stonden onder meer foodtrucks en gasflessen opgeslagen. De brand ontstond rond middernacht en om 4 uur werd het zijn brandmeester gegeven. De overlast door de rook bleef beperkt vanwege de gunstige wind. De oorzaak van de brand in Amsterdam is nog niet bekend. Reisplatform Booking.com heeft in het tweede kwartaal 141 miljoen euro verlies gedraaid. De omzet steeg naar 1,85 miljard euro, het hoogste niveau sinds het begin van de pandemie. Bij het verlies van Booking zit ook de loonsteun die is terugbetaald. Eerder dit jaar was er veel ophef omdat het reisplatform bonussen uitkeerde aan de top van het bedrijf, terwijl het ook overheidssteun kreeg. In Nederland gaf Booking 65 miljoen euro aan coronasteun terug. In andere landen was dat bij elkaar ruim 50 miljoen euro. De Nederlandse estafettevrouwen zijn op de Olympische Spelen door naar de finale van de 4x100 meter. Nadine Visser, Daphne Schippers, Marije van Hunestein en Naomi Sedney eindigden in hun serie als vijfde, maar hadden van alle deelnemers de 7e tijd en dat was voldoende voor de finale. Die is morgenmiddag om 3:30. De estafette mannen haalden de finale niet, omdat de wissel tussen Tjurendi Martina en Chris Garia verkeerd ging. Het weer. Eerst droog met geregeld zon. Aan het eind van de middag felle regen- en onweersbuien. Het wordt een graad of 22. De komende dagen wisselvallig en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NOS. Radio Olympia. Radio Olympia. Suze van Kleef en Wouter Bouwman. Goedemorgen, we zijn in sneltreinvaart, dat ging al te snel, bezig aan dag 13 van de Olympische Spelen in Tokio. Eerder vanochtend kwamen de mannen- en vrouwensprinters op de baan voor de 4x100 meter estafette. 2 slechte wissels, de vrouwen wel door, de mannen niet. Het komende uur, de eerste groep van het zeer belangrijke 6e onderdeel van de zevenkamp. Belangrijk voor de medaillekansen van Anouk Vetter en heel misschien wel een stunt van Emma Oosterwegel. Strijd om het brons, moet ik zeggen. Duitsland, India, Krijn Schuitenmaker is erbij. Hockey heb ik het over. Krijn, het leek een beetje grimmig te worden op het eind. Ja, valt op zich wel mee hoor. Overigens wel een gele kaart voor Duitsland. Tobias Hauke, slechte timing hè. Als je zo een paar minuten voor het einde van de wedstrijd daar ook nog eens 5 minuten af moet. En India bijna op 6-4. 10 Duitsers. 1 speler van India, Mandeep Singh, die de diepte werd ingestuurd. Kon de bal controleren. Maar moest er alleen nog eventjes Alexander Stadler zien te passeren. Er kwam een backhand schot. Maar Stadler stond op de goede plek. Dus blijft het 5-4. Bijna dus die 6-4 voor India. Dit hadden ze eigenlijk af moeten maken. Maar ze deden er niet, die Indiaanse ploeg. Die nog wel aanvalt, nog steeds Duitsland met een man minder. En dat is bijna trouwens voorbij, die schorsing van 5 minuten... waardoor Duitsland bijna weer compleet is. En daar gaan ze voor, hoor, voor die 5-5 Duitsland. Als het op shootouts uitdraait, dan moet ik het nog maar zien. Ik denk dat de Indiaanse keeper wat beter is in de shootouts dan de Duitse keeper Alexander Stadler. Die voor het EK ook pas 5 wedstrijden heeft gespeeld. Hè. Hij is toch de eerste keuze geworden van Al-Sadi, Kais Al-Sadi, Duitse bondscoach. Die gerenommeerde keepers thuis liet en koos voor Alexander Stadler. Maar zover is het nog niet. Het staat 5-4 voor India. Duitsland met Grambusch. Ze gaan nog maar eens een keer aanvallen. En die bal in de cirkel. Roer. Oh, er komt die strafcorner aan omdat de keeper gevaarlijk uitkomt. En die duikt ernaar. Niet echt op Roer, maar wel geen spoortje van twijfel bij de scheidsrechter. Nou, die Duitsers hebben ook geen video. Of de Indische spelers, Indiaanse spelers hebben geen beslissing meer van de videoscheidsrechter. Dat recht hebben ze verspeeld. Als je één keer ongelijk krijgt, dan, ja, dan mag je hem niet meer aanvragen. En in zo'n geval had het nog wel gekund. Hoewel dit wel erg duidelijk was. Er komt een strafcorner aan voor Duitsland. Bij een stand van 5-4 voor India. Dit is de belangrijkste strafcorner. Een strafcorner die gaat om een medaille. Het is de Indiase koning die inmiddels klaar staat. Hij heet voluit Paratu Ravendran Sreyesh. En Duitsland staat klaar voor de corner. Lucas Windveder, Windveder, Windveder. Maar hij wordt gepakt door de Indiase keeper. Rebound wordt gemist. Wordt gemist, maar hij wordt gemist door die Christopher Roer. En de scheidsrechter geeft een vrije slag vanaf de 23-meterlijn. Een ouderwetse lange corner is dat. Dat heet officieel nog steeds lange corner. Alhoewel het nu gewoon een vrije slag is op die 23-meterlijn. Al een paar jaar. Duitsland. Nog een paar minuten. 6 minuten hebben ze nog te gaan. Weer een vrije slag. Duitsland zet India behoorlijk onder druk. Ja, die 5-5 zou je zeggen hangt normaal gesproken in de lucht. En de grote vraag is dan ook. Houdt India stand met die 5-4 stand tegen Duitsland in de kleine finale? Geen finale plaats voor de mannen-estafetteploeg op de 4x100 meter. Het ging mis bij de laatste wissel toen Christopher Garcia het stokje wilde overgeven aan Chirandy Martina. Hierdoor werd het kwartet gedisqualificeerd. Floris van Hoorn ving ze op. Chris, wat ging er mis bij de wissel? Ja, ik weet niet. We moeten naar de video's kijken en zien wat er gebeurt. Wat een domper. Ja man, want we kunnen gewoon de finale gewoon bijna goed halen, maar ja, ga iets mis en ja, we zijn niet in de finale. Ja, dat hoort bij de estafette. Ik probeer ondertussen Joris er even bij te krijgen, want ik krijg nog wel wat high five en dergelijke. Ja, je wist natuurlijk dat je risico's moet nemen. Ja, dat is het spelletje. En dan is het ook makkelijk te accepteren? Nou, makkelijk niet. Maar ik zeg net al tegen Chirandy. Dit zijn van die momenten waar je de essentie van sport ervaart. Het is alles of niks. Heeft dit stokje wel, dan lopen we een waanzinnige tijd en staan in de finale. En helaas valt het nu de andere kant op. Alleen als je op het allergrootste toneel van de wereld staat, dan kan je niet op 80% ervan uitgaan dat je het redt. Dus je moet ervoor gaan. En dan helaas nu net niet. Ja, pittige tegenstanders ook. Ja, er staan hele goede teams. Je hebt vast en zeker alle prachtige tijden gezien van de afgelopen dagen. Dat is hoe goed de baan is, hoe goed de teams zijn. Dan moet je wel. Het was lastig, want je moest heel lang wachten eigenlijk voordat je in actie kwam. Ja, aan de ene kant. Nou, eigenlijk helemaal niet trouwens. In Doha was het precies hetzelfde. Hoort erbij, je weet hoe het is. Ja, Chirandy, dat was het. Je vijfde, maar je laatste Olympische Spelen. Ja. Ja, maar die jongens hebben echt goed gelopen. Iedereen heeft zijn best gedaan. We moesten risico's nemen. En ja, het is nu gewoon kijken wat misging en ja, wat het echt was en alles. Ja. Maar hoe voelt dit, je laatste Olympische Spelen? Kijk, we hebben zijn best gedaan om hier te zijn. Dus dat is al een medaille voor me, voor iedereen. Want niet iedereen kan hier staan. En dan, ja, we hebben gewoon zijn best gedaan. We moeten risico nemen. En soms gaat het goed, soms gaat het niet goed. En vandaag ging het niet goed. Ja, maar is het iets wat nu op jou neerdaalt? Van ja, god, dit was het? Kijk, het is supposed mijn laatste spelen. Dus ja, volgend jaar is WK in Amerika. Gaan we best doen. Een sponsortje krijg nog een jaartje, ga je gewoon mee. En dan gaan we onze best weer doen. Dus komt goed. 5 Olympische Spelen, wat was de mooiste? De mooiste? Oeh. Ja, Beijing. Londen was ook. Allemaal zijn mooi. Allemaal heb ik dingen beleefd. Joh. En deze ook nu. Dus ja. Beijing, ondanks de disqualificatie. Ja, 4e op de 100, 2e 200. En dan die anderen 5e plaatsen. Mooi. Heb je hier genoten? Ja, zeker. Ik heb hier genoten. Want ondanks dat je hoe het een jaartje verschoven en je weet niet of het gaat gebeuren. Geen publiek. Elke dag coronatest. Je weet niet of je gaat lopen. En dan komt het hier. Dus ja, ik heb genoten. Wij hebben in ieder geval genoten voor jou. Ja, spelen. Dank je. Thanks. Ja, Chirandy Martina is dus nog niet helemaal klaar met zijn carrière. Floris van Hoorn in gesprek met hem, Joris van Gool, Tamir Bornet en Chris Garia. En die Houtkamp kijkt in het Olympisch Stadion naar een hele grote man. Of een aantal hele grote mannen die heel ver met kogels stoten. Andy, wereldrecords gezien? Nee, nog niet. 22-93. We zitten in de laatste, voorlaatste poging. Alleen Krauser die mag nog gooien in zijn vijfde beurt. Heeft dat net gedaan. 22-54. Nog één beurt allemaal. 22-93 voor Krauser. Kovac op de tweede plaats. En Walsh, de Nieuw-Zeelander, op de derde plaats. Maar ik wil toch even ook naar iets anders teruggrijpen. We hebben het discuswerpen bij de Meerkamp gehad, bij de mannen. Damian Warner na, we kijken, 7 onderdelen. We hebben nog het polstok hoogspringen, het speerwerpen en de 1500 meter. Hij heeft 6610 punten. Dat zijn er 251 meer dan de nummer 2, Ashley Maloney uit Australië. En het zijn er 345 meer dan LePage, ook een Canadees, net als Damian Warner. En Kevin Mayer, de wereldrecordhouder, die heeft er, even kijken, op dit moment 6157. Dat zijn 450 punten minder. Ja, er moet wel een wonder gebeuren als hij heel blijft dat Damian Warner geen Olympisch kampioen wordt. Andy. Ja. Ingmar Vos hier, onze analist. Denk jij dat Damian wellicht nog de 9000 punten kan gaan slechten? Weet je, hij is zo waanzinnig bezig. Het wordt steeds iets warmer hier in het stadion. Maar, en misschien kan hij daar heel goed mee omgaan. Maar het zou geweldig zijn. Ja, ik zie nu dat met 480, 59 meter speer en een 425... dan komt hij al aan 8965 punten. Dit is niet normaal, hoor. Ja, wat dat er is allemaal bizar. Gebeurt. Dit is wel even... Andy, hoe groot is jouw rekenmachine die je bij je hebt? Daar zitten 2 ogen in en een mond en een neus. En een pen en een papier. Ik ben oud. Wauw. Dat vind ik ook wel indrukwekkend. Want Ingmar die zit hier enorm met zijn laptop. Dankjewel Andy, we horen je zo weer. Ingmar, kan jij ons iets vertellen over die Damian Warner? Want die lijkt af te stevenen op iets bizars. Ja, die jongen die gaat al een tijdje mee. Maar ieder jaar wordt hij een heel klein beetje beter. En zijn kracht ligt natuurlijk in de snelheid, wat we gezien hebben op de 100 meter, 10-12. Nou, daar had hij een halve finale gehaald, bijvoorbeeld bij de individuele 100 meter. 8-24 met verspringen, volgens mij haalde de bronzen medaille die afstand niet eens met het verspringen. In de individuele onderdelen hebben we het dan hier over. En nu ook weer in de hoorde vandaag loopt hij 13-46. Had hij ook gewoon de finale meegehaald. Dus ja, die jongen die is zo veelzijdig. Dat is gewoon een natuurtalent. En wat hij heel goed aan het doen is, ieder jaar doet hij een ander nummertje pakken om weer dat ook op te krikken. Dus de zwakke nummers worden ook steeds beter. Behalve bij polstok, dat blijft een beetje achterhangen met 4,80. Als je naar grote jongens gaat kijken, wereldrecord houden Kevin Mayer bijvoorbeeld met 5,60. Ja, dat is dan weer ook wereldklasse. Maar hij moet wel eigenlijk naar die 5 meter toe. Wil hij eventueel kans gaan maken ook bijvoorbeeld op een wereldrecord. Hij had dit jaar 8995 punten in Kutsis in Oostenrijk. Ja, er zijn maar 3 mensen geweest ooit boven de 9000. Ja, daar wilde hij natuurlijk bij horen. Maar we hebben het nu eigenlijk dus niet eens meer over een gouden medaille voor hem. Want dat lijkt een zekerheidje. We hebben het eigenlijk alweer over van nou kijken of hij een puntenrecord kan gaan verbreken. Nou, polstok blijft een hekelpuntje. Dat is voor elke meerkamper zo. Eigenlijk weet je, als je bij polstok je openingshoogte gaat halen, dan maak je de meerkamp af. En dan is het voor hem wel een kwestie van om het gat zo klein mogelijk te houden. Wat ik net al zei, Kevin Mayer staat in de prognose dan nog wel op 8831 punten. Dan zou hij wel 5,45 moeten springen in de polstok. Maar hij moet dat gaatje wel zo klein mogelijk houden. Stel dat Damian in één keer maar, ik noem maar een zijstraat, 4,40 gaat springen. Dan wordt het in één keer weer heel spannend voor goud. Het is nog niet beslist in de tienkamp. En ook niet bij het hockey. Dankjewel. Nee, want hier staat het 5-4 en Duitsland krijgt een strafcorner. De Duitsers die heel vroeg al hun keeper eraf hebben gehaald. 4,5 minuut voor tijd in die wedstrijd tegen India. Die zijn bereid dus om heel veel risico te nemen. En nu staat het 5-4 en Duitsland krijgt een strafcorner. De maskers zijn opgezet, de handschoenen zijn aan. En Duitsland staat er klaar voor met Martin Heener die hem denk gaat nemen. Of wordt het Lucas Windveder? Het wordt Windveder, legt hem af op Heener. Heener! En die bal wordt er bijna ingetennist. Maar het staat nog steeds 5-4. En dan mag India die bal gaan uitslaan. Dus even kijken of ze dat snel en slim doen. Maar er is nog wat protest aan de Duitse kant. Die Indiase goalie wijst zijn medespelers op het feit dat ze heel snel het spel moeten gaan hervatten. Want het Duitse doel is gewoon leeg. En dan kan het zomaar 6-4 worden. Nou, dit duurde al eigenlijk iets te lang. Als je dat in één keer door had kunnen, mooi door had kunnen lopen bij zo'n actie, dan was het gewoon 6-4 geworden. Maar nu zit het er niet in. Komt wel een vrije slag van India in de buurt van het Duitse doel, ter hoogte van de achterlijn. India heeft de bal met Singh Simranjit. En Simranjit krijgt nu de vrije slag tegen. Nee, het wordt een lange corner. Een lange corner voor India. En dan heeft Duitsland een geweldig probleem met minder dan 2 minuten te gaan. En een leeg doel. Stadler zit dus al ruim 2,5 minuten aan de kant toe te kijken. India, bal buiten. Bin India gaat inslaan. Het gebeurt met Prasad. Prasad kijkt waar kan die bal heen. Richting de rand van de cirkel moet tussen 3 Duitsers door. Dat doet hij dan overigens wel. Maar is het toch achter Martin Heene die de bal opvangt. En nu kan Duitsland weer omschakelen. Dit was even een heel benauwd momentje. Ook voor de Duitse bank waren zo even iedereen al opsprong. Waarbij eventjes een van de mensen van de wedstrijdleiding de boel moest sussen. Spel ook een minuutje stil. Toen dat gebeurde en nu is het Duitsland met nog 1 minuut en 15 seconden dat gaat aanvallen. India is alert. India is op zijn hoede met aan de linkerkant Benedikt Furk. Bal wordt voorgegeven, een voet, een Duitse voet. En dus kan India het spel gaan hervatten. De klok staat bijna op 1 minuut. Met dat lege Duitse doel dat daar nog steeds in de verte zichtbaar is voor de spelers van India. Dan moeten ze het veld snel zien over te steken. Ja, een lange bal natuurlijk of de bal achterin vasthouden. Het is een dilemma nu voor de Indiase spelers, want de klok door laten tikken is ook wat waard. Terwijl Duitsland nu de vrije slag krijgt met Grambus. Grambus, de hoogte van de 23 meterlijn. En een Indiase voet, weer een vrije slag. Duitsland kan niks zich geen foutjes meer veroorloven. Bal naar de linkerkant. Daar kan Duitsland de cirkel in met Benedikt Furk. En dan een vrije slag. Oh, er komt een kaart aan. Een scheidsrechter geeft een speler van India een gele kaart. Er gebeurde iets in de cirkel, gezien door een van de 2 scheidsrechters. Nu de bal voorgeven. Niemand van Duitsland kan er een stik tegenaan zetten. Ook Niklas Wellen niet. India komt heel dicht bij het brons nu met 29,8 seconden op de klok nog. Duitsland kan het nog 1 keer gaan proberen. Dat gebeurt al met Martin Heener. Het gaat om een bronzen medaille. En die lijkt voor India te zijn als Duitsland niet, ja, zoals ze dat kunnen, in de slotseconde nog een doelpunt weet te maken. 20 seconden nog. 20 seconden nog. Vrije slag voor Duitsland. Mats Grambus. Grambus, Martin Zwieker. Bal wordt gespeeld richting de rechterkant van het veld. En nog 1 keer in de cirkel in met nog 10 seconden te gaan. Oh, een strafcorner. De klok staat stil op 6,8 seconden. En een strafcorner voor Duitsland, zeg. Jongen, wat een scenario in deze wedstrijd om een bronzen medaille. En het zou een historische zijn voor India. Duitsland, ja, dat natuurlijk ook graag brons pakt. Ze deden dat al op de Spelen van Rio de Janeiro. Ze deden dat al vaker trouwens, ook in 2004. De laatste gouden medaille was in 2012, toen Duitsland overigens 2 keer achter elkaar goud pakte. 2008 en 2012. Nu een strafcorner in de meest cruciale fase van de wedstrijd. De laatste seconde van deze wedstrijd om brons. Die kleine finale. De Duitsers staan er weer klaar voor. Lucas Windveder op de kop van de cirkel. Windveder en Martin Heder. Wie gaat het doen? Wie durft het nog te doen in de slotfase van het duel? Het wordt Windveder en die is hard. Maar gepakt door de Indiaanse keeper. De klok tikt door. Nog een paar seconden. Bal beland buiten de lijnen. Ja, India pakt het brons op de Spelen. Kijk eens, wat een geweldige blijdschap bij die Indiaanse spelers. Een historische medaille. De finale werd al weliswaar niet bereikt. Maar ze hadden 1 dag om de knop om te zetten tegen Duitsland. Een geweldige wedstrijd werd het met 9 doelpunten. Waarin Duitsland in de slotfase bijna 5 minuten voor het einde de keeper eraf haalde. Maar het mocht allemaal niet baten voor de ploeg van die coach Qais Alsadi. India hield stand 5-4. De Duitsers liggen verslagen op het blauwe veld in het Ooi Hockey Center. En de Indiase spelers, zij vieren een feestje. Geweldig. 41 jaar na Moskou, toen de laatste medaille werd gepakt, is er opnieuw een hockeymedaille voor India. Na de verslagenheid bij de Duitse aanvoerder Tobias Hauke. De Duitsers staan met lege handen. Op het EK haalden ze nog de finale tegen Nederland. Die verloren ze. Oranje werd Europees kampioen. Maar de Duitsers hadden een belangrijke doel. Dat waren deze Spelen van Tokio. Maar ze kwamen slechts in de kleine finale uit. En staan ook nu met lege handen. Geweldig voor India. Ik verheug me nu al op de mixed zone. Waar al die Indiase verslaggevers straks van alles gaan vragen aan de spelers van India. Dat varieert. En dat is fantastisch om bij te staan. Om eens even mee te luisteren van hockeyvragen. Hockeytechnische vragen. Maar ook vragen als wat is je favoriete bloem. Dat soort vragen komen er ook voorbij. Dus dat is fantastisch. als het Indiaanse volk kennis gaat maken met deze spelers van India. India pakt het brons op de spelers. Zij komen vanavond terug voor de medailleceremonie. 5-4 tegen Duitsland. Eindelijk weer een medaille voor India. Radio Olympia. Je hoort het hier.